7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kenia zijn vandaag 22 lichamen opgegraven van leden van een sekte. Daarmee komt het totale dodental meer dan 200. De meeste slachtoffers zijn door uithongering om het leven gekomen. De zoektocht begon nadat eind april op een landgoed tientallen lichamen werden gevonden in massagraven. Er worden nog altijd meer dan 600 mensen vermist. De politie in Kenia heeft 26 mensen opgepakt, onder wie de leider van de sekte. Hij vertelde zijn volgelingen dat ze voor 15 april moesten overlijden, zodat ze nog naar de hemel konden voordat de wereld zou vergaan. De Oekraïense president Zelensky heeft in Vaticaanstad gesproken met paus Franciscus. Het gesprek ging onder meer over het terugbrengen van de Oekraïense kinderen die door Rusland zijn gedeporteerd. De ontmoeting duurde een kleine drie kwartier. Zelensky sprak eerder op de dag met de Italiaanse president Mattarella en premier Meloni. Die beloofde dat haar land Oekraïne zolang dat nodig is zal steunen, met onder meer wapens. Zelensky brengt morgen een bezoek aan Duitsland. Daar zal hij naar verwachting een ontmoeting hebben met bondskanselier Scholz. De staking bij de Duitse spoorwegen die morgen zou beginnen gaat niet door. Volgens Duitse media zijn het spoorbedrijf en de vakbond het erover eens dat er snel een akkoord moet komen. Daarom wordt er voorlopig niet gestaakt. Medewerkers waren van plan om 50 uur lang het werk neer te leggen, omdat ze meer loon willen. Voetbalclub Southampton is na 11 jaar gedegradeerd uit de Premier League. De ploeg verloor thuis met 2-0 van Fulham en daarmee is de degradatie een feit. Southampton promoveerde in 2012 en eindigde in 2016 nog als zesde in de Premier League. Het weer. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Alleen in Zuid-Limburg is kans op een bui. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Aan de kust wordt het niet warmer dan een graad of 15. In het oosten is er morgen nog kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In de duinen van Goeree vinden we zeeappel en zeeklit, scheermessen en krabben. We speuren naar glasaal, bruine en blauwe kiekendieven en zien honderden steltlopers. Vroege Vogels TV, vanavond om 6:15 bij BNN Vara op NPO 2. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Gert van 't Hof. Goedenavond. Op de zaterdag van de finale van het Songfestival is er gelukkig ook sport. 3 voetbalwedstrijden in speelronde 32 van de Eredivisie. Om 8 uur gaan we luisteren naar Heerenveen tegen Excelsior. Om 9 uur Utrecht RKC en om 6:45 al begonnen FC Volendam tegen Sparta. En we hebben Suze van Kleef al uitgebreid gehoord in het vorige programma. En dus is er gescoord. Terwijl voor de thuisclub, Suze, vooral de belangen heel groot zijn. Ja, Volendam moet zich nog veilig spelen. Maar het ziet er niet naar uit dat dat vandaag gaat lukken. 0-1 via een goal van Saito, de Japanse aanvaller van Sparta. En hij maakte er al eentje na 2 minuten. Werd afgevlacht voor buitenspel. En na 5 minuten was het wel raak. Het is het weekend ook waarin een andere Rotterdamse club, Feyenoord, kampioen kan worden. En we spreken vanavond met Frank Arnissen, de voormalig technisch manager die mede aan de basis stond van het huidige succes. De broer van Orkun Kukçu vertelt over de aanvoerder van de club. Een gesprek waar echt de trots van afspat. We blikken terug op de Giro, kijken naar buitenlands voetbal en volgen in de Handball League Aalsmeer tegen Hurry Up. Aalsmeer is dicht bij een finale playoff plaats. Tot 11 uur, NOS langs de lijn. Ja, Suze, de eerste 5 minuten waren in een zonovergoten stadion in Volendam dus voor Sparta. Het kwartiertje daarna ook? Ja, zeker. Sparta is herenmeester en Volendam verliest eigenlijk vooral heel snel de bal. Sparta niet. Die combineren heel snel. Namli met een paar geweldige steekpases. Dus Sparta was al een aantal keer dichtbij de 0-2. Zover is het nog niet gekomen na 19 minuten. Maar wel weer het balbezit voor de ploeg uit Rotterdam die lekker aan het voetballen is. Eerthuizen mag mee opkomen. De centrale verdediger die ook een verleden heeft hier bij Volendam. Terug op het oude nest, zoals ze dat zeggen. Nu een goede bal van Vriends, maar weggegeven. Gleden door Van Krooij. Dat heb je af en toe, zie ik ook weer op dat kunstgras. Dat is natuurlijk niet iedereen gewend. Maar Volendam wel. Maar hebben er nog niet heel veel voordeel uitgehaald, moet ik zeggen. Ze blijven afwachtend, de thuisploeg. Weet het spel niet echt te maken. Is ook natuurlijk het spelbeeld wat we veel van Volendam zien in de tweede helft van de competitie. Afwachten en dan hopen met direct spel snel naar voren te komen. Wel zonder echte spits vandaag. Geen Muren en ook geen Veerman in de basis. Wel Antonucci, maar die speelt toch wat meer vanuit het middenveld. En dus kan Volendam voorlopig aanvallend geen vuist maken. Sparta nog steeds in het bezit van de bal. Die gaat nu eventjes over de zijlijn en mag gaan ingooien. Pinto ontbreekt bij Sparta door een blessure. Meijers die start voor hem op de bek. En ook Sambo is terug na een schorsing. Had tweede gele kaart gekregen tegen Twente wegens provocerend juichen. Ja, dat zie je ook niet zo vaak. Maar ja, dat mag dus niet. Bij Volendam Walid Ulcik, die toch mocht beginnen. Het leek er lang op dat Brian Plat kon beginnen op rechtsback. Terug was van een blessure, maar uiteindelijk na de warming-up haakte hij toch ook af. En dus is Walid Ulcik op zijn plek gezet. En dat gaat nog niet heel succesvol, want hij was degene die Saito al 2 keer volledig kwijt was. De Japanse vlugge aanvaller van Sparta, die 2 keer werd weggestoken. En de eerste keer dus al goed afronden, maar die werd afgevlacht wegens buitenspel. De tweede keer weer weggestoken door Namli en dit keer mocht hij wel door en ook heel goed afgerond van de Japanner. Stankovic volledig kansloos. Stankovic die met pet opspeelt omdat de zon dus schijnt hier. Je kan vrij weinig zien in dat deel van het stadion. Heb ik ook af en toe last van, maar op hoop van zegen gaan we door hier. 0-1 hier, 21 minuutjes gespeeld. Je was niet aan het klagen toch over het weer? Of interpreteer ik dat misschien ik toch een beetje heerlijk. Zo? Heerlijk. Nee, okay, zeker. Okay. Maar nee, ik hoop ook dat ik het goed kan zien. Dat is het. Want dat is toch wel mijn werk. Ja, dat is waar. Dat is waar. Goed, we komen straks terug bij jou, Suze. Gaan we kijken bij het handbal in Aalsmeer. Dat is binnen in sporthal De Bloemhof. Wel een mooie naam natuurlijk. Daar speelt Aalsmeer tegen Hurry Up. Richard van der Made. En voor Aalsmeer is een puntje genoeg, hè? Ja, zo is het. Ik heb dan iets meer reden om te klagen vanavond, Gert. Als we dat toch een heel klein beetje gaan doen. De echte handballiefhebbers uit de regio die zitten vanavond met dit schitterende weer. Gewoon in de Bloemhof. Inderdaad, de thuishaven van Aalsmeer. Belangrijke wedstrijd. Het is de 9e speelronde in de NL League. De climax van het seizoen komt eraan. Dit is de competitie na de Benelink. Die dan uiteindelijk uitmondt in 3, maximaal 3 finale wedstrijden. En Aalsmeer heeft inderdaad in die strijd om de best of 3 nog 1 puntje nodig. Lions is er al, staat bovenaan. 19 punten uit 8 wedstrijden. Aalsmeer volgt met 14 punten uit 8 duels. En Volendam staat derde en is de enige concurrent nog van Aalsmeer met 11 punten. Maar dinsdag gaf Aalsmeer Volendam al een flinke draai om de oren in een inhaalwedstrijd. Notabene in Volendam werd het 21-33 voor Aalsmeer. En daarmee zijn de mannen van Bert Bauer nu eigenlijk bijna geplaatst voor die finale om de landstitel. We zijn bijna 10 minuten aan het handballen in de Bloemhof dus in Aalsmeer. En het staat toch wel verrassend 4-2 voor Hurry Up. Een Drentse ploeg uit Zwartemeer onder de rook van Emmen. Gecoacht door Joop Viegen, voormalig bondscoach bij de mannen. Bert Bauer, de coach van Aalsmeer, voormalig bondscoach bij de vrouwen. Daar is een schot vanaf 9 meter goed omhoog gekomen en prima weggelegd door Rob Jansen. En zo komt Aalsmeer terug tot 1 doelpunt. In de 10e minuut is het 3-4. Ja, dit is het nummer Tattoo van Lorraine. Zij treedt vanavond op bij de finale van het Eurovisie Songfestival namens Zweden. Ze heeft dat Songfestival al een keer gewonnen. En onze alwetende regisseur en eindredacteur Bram Gaillard, enorm Songfestival-liefhebber, heeft besloten om vanavond allemaal Songfestival-plaatjes te draaien. En ik heb daar niks over te zeggen. Jij ook niet, Suze. Dat heeft hij gewoon zo besloten. Ik luister altijd naar Bram, dus dat is prima. Okay. Ik hoop dat hij een fijne avond heeft, wat dat betreft. Precies, laten we dat doen. Ja, precies. Want ik vertelde ook al, Jan Smit is er ook niet vandaag, de voorzitter van Volendam. Omdat hij andere dingen te doen had. En dus moet Volendam het zonder hem doen. Gaat nog niet zo goed. 0-1 achterstand nog steeds na 27 minuten spelen. Sparta is veel beter dan Volendam. Volendam had net wel één klein gevaarlijk momentje van Antonucci. Maar zijn poging had geen succes. En voor de rest is het Sparta wat de klok slaat hier. Nu ook weer in het bezit van de bal via de keeper Olij. Gaat niet de uittrap zelf nemen. Krijgt hem van zijn centrale verdediger Eerthuizen. Zo proberen ze, heb ik het idee, Volendam een beetje naar zich toe te lokken om wat ruimte voor zichzelf te creëren. De lange bal is nu gegeven. Saito die kopt door op Verschuren. Dan is er inderdaad wat ruimte voor Sparta. Verschuren die gaat de bal de 16 inbrengen. Maar die wordt makkelijk makkelijk weggekopt door Mbuyamba. Maar Sparta pakte de bal wel weer op. En aan de rechterkant is Sambo ver mee, de rechtsback van Sparta. Moet wel eventjes terug naar Vriend. Net nog een kans gezien ook van Sparta. Saito mocht volledig vrij inschieten. Maar was niet zo doeltreffend als de vorige twee pogingen. En vond Stankovic op zijn weg. Nu dan is dat een overtreding gemaakt. Meijers die gaat liggen na een diepe bal op hem. Hij maakte een goede loopactie en zegt dat hij ten val is gebracht. Maar scheidsrechter Van der Laan die wil van niets weten. Die zegt, sta maar op. Dat is niks aan de hand wat dat betreft. Krijgt dus geen vrije trap, dan wel penalty waar de linksback van Sparta toch op had gehoopt. Het enige wat er overgehouden is, is een uittrap van Stankovic. Die ver komt, maar die ook door Eerthuizen weer de andere kant op gekopt wordt. Van der Laan moet even proberen die bal in het bezit te houden. Dat lukt nu wel via Oristanio. Handige voetballer. Maar aan de linkerkant komt hij er voorlopig doorheen met Murkin. En die kan hem dan voortrekken. En daar is het tikje wat net niet goed is. Gaat voorlangs die bal. Dat was een goede kans voor Volendam. Als ik het goed zie, Ulchik. Maar er wordt ook gevlacht voor buitenspel. Wederom als ik het goed zie aan die kant. En dat betekent dat Sparta gewoon weer de bal heeft. En het spel kan gaan voortzetten. Dat gaat Olij doen. Nick Olij die gisteren afscheid nam van zijn oude club. NAC met een ereronde in het stadion. En ja, hij maakt natuurlijk hier een geweldig seizoen door. 13 keer al hield hij de nul. En zijn fans van NAC die gaven hem een mooi eerbetoon ook. Want NAC... Olij in oranje werd er geroepen voor hem, gescandeerd. Dat zal hem een goed gevoel geven natuurlijk, de keeper van Sparta. Bijna een half uur onderweg hier. Er gebeurt vrij weinig de afgelopen minuten. 0-1. Ben Healy heeft na een lange solo de 8e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Ier van AF Education was al bezig aan een goed seizoen en schrijft vandaag ook zijn eerste World Tour overwinning op de naam. In het klassement gebeurde er ook van alles en nog meer. We bespreken dat met onze wielercommentator Herbert Dijkstra. Herbert, goedenavond. Goedenavond, Gert. Ja, eerst maar even die indrukwekkende ritzegen van Healy, want dat was het, hè? Ja, Healy is sowieso de ontdekking van dit seizoen, hè. Eigenlijk tot dit seizoen hadden niet veel wielerliefhebbers van hem gehoord. En hij viel ineens op in de Brabantse pijl. Vooral door zijn manier van rijden. Daar haalde hij het podium, werd hij tweede. Dat deed hij. Toen zette ik al een kruisje zo met potlood achter zijn naam voor de Amstel Gold Race. Ik denk, ja, die moeten we als Dark Horse in de gaten houden. Nou, dat hebben we geweten. Daar haalde hij het podium ook, werd hij tweede. Toen zagen we hem ook in een... echt een grote klassieker. Daarna alweer in Luik-Bastenaken-Luik werd hij vierde. Ja, en dan is zijn naam eigenlijk wel gevestigd. En het bizarre is dat hij zich nog niet zo heeft laten zien, deze Giro. Maar deze etappe met rood had omcirkeld. En van tevoren ook had gezegd, dit wordt mijn dag. Hmm. En dan ben je 22 jaar, is het je eerste grote ronde waar je mee fietst. En dan haal je uit op een manier... Ik heb echt zitten genieten vandaag. Hij vormde eigenlijk ook de kopgroep. Die ontstond niet zomaar. Het was heel hard fietsen. Gemiddeld is in de eerste uren van tegen de 50 per uur. En hij bleef maar tekeer gaan. Er ontstond een groep van 5. Er sloten de 6 bij aan. Toen nog 2 eenlingen. In laatste instantie nog een Nederlander, Oscar Riesebeek. En zo hadden we een kopgroep van 13. Ja, en dan denk je, nou, die wachten tot de laatste klim. De muur van Cappuccino, dat is een... kuitenbijter. Daar moesten ze 2 keer overheen. Ook op 50 kilometer van de streep. En nog een keer vlak voor de streep. En je denkt eigenlijk met z'n allen, nou daar gaat het wel gebeuren. Niks hoor. Die Healy die kan zich nooit inhouden. Ook vandaag niet. En hij ging op 50 kilometer van de streep. Voor de mensen die hem nog niet kennen. Het is een donker klein mannetje. En als je niet kent, dan denk je, oh daar rijdt een Italiaan. Maar hij komt uit Ierland. En hij kan van fantastisch fietsen. Het is een aanwinst voor het peloton. We gaan er echt nog veel van horen. En, ja, hij en binnen moet je ook leren. Hè? Dit helpt hem ook over een drempel heen die je moet nemen? Of niet? Hij lijkt geen drempels te kennen. Joh. Want eigenlijk zou je tegen hem moeten zeggen, hou je een beetje in. Want als hij in de laatste klim was gedemareerd, had hij ook gewonnen. Je moet je voorstellen, er rijden 12 mensen achter hem. En niet de minste, daar zit bijvoorbeeld tussen een ervaren Carlos Verona. Daar zit de kampioen van Italië bij, Filippo Zanna. Barguil, een man die toch toeretappes kon winnen. Hij liet ze staan, alsof ze stil stonden op die klim. Hij reed uiteindelijk een dikke 2 minuten weg. Kon in de laatste kilometer nog een beetje laten lopen. Houdt dan 1 minuut 49 over ten opzichte van een groep daarachter. Ja, dat is ongekend als het een solo betreft van 50 kilometer. En daaraan toegevoegd, hij trok al ten strijde op 190 kilometer van de streep. Ik vind dit een soort de manier waarop hij fietst is, doet me denken aan Van der Poel. En nog een paar van dat soort mannen die een belofte veel meer voor kunnen. De toekomst. Die jongen van 22 jaar. Hey, dan gaan we naar de wedstrijd in de wedstrijd. Die wedstrijd voltrok zich op de slotklim. Hè, waar Roglic deed wat hij moest doen. Ja, het leek een beetje als een verrassing te komen. Want het peloton sukkelde wat in slaap op een dikke 5 minuten van die koplopers. En dan gebeurt het toch ineens. Op een klimmetje van minder dan 3 kilometer. In dit geval wel de laatste klim van de Cappuccino. Dan gaat Roglic op de pedalen staan. Die Leknessoen, die kon verrassend goed nog mee. Dat is die Noor die aan de leiding gaat. En iedereen dacht, nou, hij gaat zijn trui wel kwijtraken vandaag. Maar wie er moest passen? Evenepoel, de wereldkampioen op dat moment. En toen dacht ik nog, zou die zo sterk zijn dat hij even de kat uit de boom kijkt en denkt, ik kom ze nog wel tegen. Nou, hij kwam ze niet meer tegen, pas bij de streep. Hij verloor een 15-tal seconden, daar is geen man overboord. Maar het is natuurlijk wel weer een teken dat de strijd nog niet gestreden is. En natuurlijk, Evenepoel is een paar keer onderuit gegaan. Roglic is de man van de regelmaat en ook de veerkracht. Dus die spanning blijft wel in. Geen grote verschuiving hoor in het klassement. Nee. Maar morgen is natuurlijk de tijdrit, overigens zonder Ganna. Die is niet gestart vanwege COVID vanochtend. Dat is wel jammer, want morgen had zijn dag kunnen zijn. Trouwens ook 2 Nederlanders eruit vandaag. De opgave van David Dekker, die nog 2e werd in een massasprint. Hele goede uitslag, maar dit was niet het parcours voor hem. En Lars van den Berg is niet gestart wegens maagproblemen en dus niet opgestapt. 2 Nederlanders eruit vandaag. Dat is ook een deel van het verhaal van deze etappe. Al met al wel een van de leukere etappes in deze eerste week. Goed zo. Dankjewel, Herbert. Voor nu en morgen dus die tijdrit. En dan ook nog goed nieuws vanuit het vrouwenwielrennen. Demi Vollering heeft de 2e etappe in de Ronde van Baskeland gewonnen. Ze won gisteren de 1e rit. En het is voor Vollering een droom om ook de zegenreeks in de laatste etappe voort te zetten. Dat dus morgen. Gaan we naar het handbal in Aalsmeer. Wij verlieten jou, Richard, toen Hurley brutaal een 4-2 voorsprong had genomen tegen het toch hoger aangeslagen Aalsmeer. Hurry up, sorry. Ja. Ik zei Hurley. Ja. Hurry up. Nee, maakt niet uit. Ja, Hurry up, leuke naam. En uit Zwarte Meer afkomstig. Drenthe, zij scoren nu opnieuw vanaf de cirkel. En het is echt verrassend, Gert, hoor, wat hier gebeurt in de Bloemhof. Want het staat nu 11-6 voor Hurry up dus. En Aalsmeer in de eigen hal heeft het gewoon heel lastig. En beukt zich vast op de dekking die vooral in het midden bij Hurry Up uitstekend staat. Met 2 van die hele brede jongens die heel weinig ruimte weggeven. Met bijvoorbeeld daar in het midden Sjoerd Boonstra. En naast hem staat Wouter Pronk. En er is geen doorkomen aan voor Aalsmeer. Dat nu de aanval heeft. Spelend in het wit. Hurry up in het oranje-zwart. De aanval met Bottinga gaat naar de rechterkant. Jansen. Dan wordt weer uitgestapt in die dekking. En is het lastig ook voor Samir Benghanem. De cirkelspeler van Aalsmeer. Ook een international. Heeft zich de afgelopen jaren in het Nederlands team uitstekend ontwikkeld. Maar ook hij komt moeilijk tot scoren. Ik sprak voor deze wedstrijd even met de coach van Hurry Up, Joop Viegen. En hij zei, ja, voor ons is het vooral vanavond belangrijk om heel te blijven. Want Hurry Up speelt komende donderdag op Hemelvaartsdag, 18 mei in Almere, de bekerfinale tegen Volendam. Dat overkomt Hurry Up niet al te vaak. In 2011 hebben ze hem 1 keertje gewonnen. En Viegen zei, ja, ik ga veel doorwisselen. Deze wedstrijd is voor mij niet zo heel erg belangrijk. Maar het verschil is gewoon 5 doelpunten. Nu is het Trajnovicius die scoort. Maar wij gaan naar Suze. Wat gebeurt er bij jou? Daar is de gelijkmaker. Hing een beetje in de lucht. En Boyamba die kon helemaal vrij inkoppen naar een goede hoekschop. En dus kan Volendam hier op gelijke hoogte komen. Kreeg al een paar kansen. Maar daar valt hij dus nu. Grote blijdschap hier in het Krasstadion. 1-1. Kunstwerk. Ja, we zijn toegekomen aan de laatste spannende weken in de diverse buitenlandse competities. Het einde nadert. Thierry Boon houdt ons op de hoogte vanavond van het voetbal over de grens. En dat beginnen we in Engeland, in de Premier League, waar het hele seizoen is gegaan over Erik ten Hag. Natuurlijk, hij kwam een heel eind met Manchester United, maar moet het dan wel nog afmaken? Oftewel, een Champions League plaats veiligstellen met zijn club. Ja, dat is eigenlijk zijn belangrijkste ding dit jaar, die Champions League. Dat is de missie. Dat is de missie. League Cup natuurlijk wel gewonnen en staan in de finale van de FA Cup. Dat komt allemaal later nog. Ja, het leek lange tijd hartstikke makkelijk die top 4 halen. Maar de laatste weken toch, nederlaag hier, nederlaag daar. En ineens was daar Liverpool, waar het heel lang heel slecht ging. Maar ineens waren daar dan weer de overwinningen. Nou ja, vandaag thuis 2-0 gewonnen van Wolves. Goede stap dus voor Ten Hag. De goals van Martial en Garnacho. En daardoor komt United gelijk met nummer 3 Newcastle. Want Newcastle verspeelde punten vandaag. Speelde 2-2 bij Leeds. Op doelsaldo staat Newcastle nog wel boven Manchester United. Maar het belangrijkste dus die vierde plek. Maar we gaan naar Suze. Precies, Suze. Want wat gebeurt er bij Volendam-Sparta? Ja, slecht nieuws hier. Glas op het veld en dus wordt het spel stilgelegd. Gisteren natuurlijk ook al 4 keer gebeurd bij Twente NEC en bij 3 wedstrijden in de KKD. De stadionspeaker die roept natuurlijk iedereen op om zich te gedragen. De hekside wordt aangesproken. Zij deden het, de harde kern van Volendam. Er kwam een glas op het veld en dus ligt het spel hier eventjes stil en is het afwachten wanneer we verder gaan. Hopelijk snel en hopelijk dan afgelopen met dit gezeur van die fans. Ja, ik kijk mee op een scherm, Suze, en dan zie ik dat het bewuste vak in beeld wordt genomen. En jongens zijn elkaar, jongetjes zou ik bijna willen zeggen, zijn elkaar onderling aan het corrigeren nu. Ja, nou ja, dat is wel interessant hieraan, hè? Dat toch ook wel gebeurt. Want je komt gewoon voor niks naar het stadion als het zo doorgaat. En, je verpest het voor iedereen. Nou ja, dat werd inderdaad ook omgeroepen. Dus hopen dat, hoe vaker dit gebeurt dit seizoen, dat mensen zich elkaar inderdaad gaan corrigeren en dat we hier vanaf zijn. Heel goed, we wachten het even af. Ga maar vanuit dat ze zo weer het veld op zullen komen. Gaan we verder, Thierry, met Manchester United en Erik ten Hag. Ja, ik wilde vertellen dat ze vandaag een goede stap hebben gezet richting die top 4. De voorsprong op nummer 5 Liverpool is 4 punten met nog 3 duels te gaan. En dus was Erik ten Hag natuurlijk tevreden naar die 2-0 tegen Wolves. I think we played a quite good game. Hot weather, circumstances heavy. But the players dealt with it. We got that first goal. But also we missed great opportunities. And once again, we make the keeper from the opponent man of the match. And that's often the case. We have to be more clinical. Then games are more easy. But I'm of course happy with today's win. Blijf fijn luisteren. Hè? Ja, ik kan hier echt uren naar luisteren. Ja, hot wetter. Hij zegt alleen dat de kansen moeten beter worden afgemaakt. Want we maken elke keer de keeper van de tegenstander man of the match. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Ik zag net nog een mooie tweet van United. Foto van een tevreden Ten Hag. En toch wel een fijn feitje erbij. Hij is de United manager met de meeste zegens in zijn debuutjaar. Oh. Waarschijnlijk spelen ze nu natuurlijk veel meer wedstrijden dan in een ver verleden. Maar het is dus toch gewoon boven Ferguson met Busby, Van Gaal, Mourinho, noem maar op. Ja, in zijn debuutjaar. In zijn debuutjaar. Dat is een niet onbelangrijke toevoeging in deze. Hoe ging het eigenlijk met de Nederlanders op het veld? Niet zo goed. Oh. Nee, de vorige wedstrijd stonden ze er allebei in. Malasia en Weghorst werden verloren van West Ham. En Ten Hag dacht, nou ja, gooien ze eruit vandaag. Allebei op de bank. Uiteindelijk Weghorst mocht nog wel invallen, 20 minuten voor tijd. Kreeg ook nog een goede kopkans, maar het lukte maar niet om te scoren. En ook bij die 2-0, de goal van Garnacho, stond hij eigenlijk helemaal klaar om in te tikken. Maar ja, die Garnacho die dacht, wacht eens even, ik doe het zelf wel. En die schoot toen de 2-0 erin. Ja, dan kijken we naar de stand in Engeland en dan zien we dat het spannend is bovenin. Spannend ook zeker onderin. Grote clubs in grote problemen. Wat is het meest in het oog springende vandaag? Nou, vandaag het meest in het oog springende is Southampton. Want staan al 12 speelrondes laatste. Dat zat er dus wel aan te komen, maar zijn nu gedegradeerd. Verloor op eigen veld met 2-0 van Fulham. Kan de boel niet meer inhalen. Ja, een paar seizoenen terug, echt nog niet zo heel gek lang geleden, onder Ronald Koeman, Southampton toen, met Pelle en met Tadis nog gewoon in Europa gespeeld. En nu dus de ruit na 11 jaar in de Premier League. En op de Engelse tv vatten ze het als volgt samen. Ja, hij geeft me een beetje dik advocaat vibes. Hij is heel direct. Dit is Somerville die we horen. We zochten eigenlijk het fragment dat hierna komt. Het fragment dus over Southampton. The kids who were brought in were not up to the man's job that was required to keep Southampton into the in the Premier League. Ja, zij vat het samen. Het was een mannenklus, maar de kinderen konden de boel niet keren daar. Wat ook opvallend is Leeds. Ik zei het net al in een bijzinnetje, speelde met 2-2 gelijk tegen Newcastle. En in Engeland gaan de onderste 3 eruit. Nou ja, Southampton is er één van. Leeds staat er ook bij. Dat is nu de nummer 18 van de 20. Staan 1 punt achter Everton. En het is daar aan Big Sam de taak om de ploeg erin te houden. Ja. Sam Allardyce, 68 jaar, heeft zo ongeveer bij elke Engels onze club al wel gewerkt. En hij doet niet onder voor alle grote trainers in de wereld. Hè? Dat was een legendarische quote vorige quote week van hem. Bij zijn presentatie was dat inderdaad. Ja. Klopp, hij noemt ze allemaal Pep. Op. En doet hij niet voor onder qua voetbalkennis. Nou ja, een van zijn spelers daar bij Leeds is Crescencio Somerville. Die kennen we nog, heeft bij Feyenoord in de jeugd gespeeld. Is aanvaller. En nou ja, die Big Sam, die doet het aan iemand denken. Ja, hij geeft me een beetje dik advocaat vibes. Ja, hij is heel direct. Hij zegt gewoon waar het op staat. Hij maakt heel veel grapjes op. Al zitten we in een serieuze fase. Maar ja, ik heb wel vertrouwen dat we deze drie wedstrijden... serieuze punten, belangrijke punten kunnen pakken. Ja, het vooruitziende blik. Dit zei Somerville bij Viaplay. Nou, puntje dus tegen de nummer 3 in Engeland. Trouwens, hij is hartstikke duidelijk en maakt grapjes, die Sam Allardyce. Maar hij zet Somerville ook gewoon 90 minuten lang op de bank. Dat dan weer wel. Ja, dan vergaat het lachje wel, ben je geneigd dat denk ik ook. Te zeggen. Dankjewel, Thierry. Ook in Duitsland is het spannend. Dat hou jij ook voor ons in de gaten. Scorende malen voor... weer. Oké, duidelijk. Voor straks Borussia meer. Dortmund. Straks meer in het komend uur is dat. Gaan we terug naar de dijk. Naar Volendam, waar ik zie dat de spelers een bal aan het overspelen zijn. Maar dat zijn de wissels, Suze. Waar blijven ze? Ja, ik vraag me dat eigenlijk ook af. Wat ik wel zie is dat het er in een net gehesen wordt bij de hekside. Ik vraag me dan af, waarom doe je dat niet meteen bij het begin van de wedstrijd? Stadionspeaker die zei ook al van, nou, we hebben al zoveel boetes gehad, jongens, hou je nou in. Nou, dan denk ik, als je zoveel boetes hebt gehad en als je zoveel problemen hebt met het gooien van... voorwerpen uit dat deel van de tribune, dan moet je dat misschien al meteen doen. Beter voorkomen dan genezen. Maar ja, de Hexside fans hebben een kans gekregen. En die hebben ze verspeeld door het gooien van bier na die 1-1 dus. En dat is eigenlijk niet zo heel slim, want Volendam was beter, bezig aan een betere fase. Werd beter, scoorde ook dus de 1-1. En nu ligt het spel stil en spelen dus inderdaad de wissels van beide clubs. Het balletje eventjes rond. De rest blijft eventjes binnen. Zo koud word je waarschijnlijk ook niet, want het is heerlijk 20 graden hier. Maar er wordt voorlopig dus niet gevoetbald en ik hoop dat de wedstrijd snel hervakkelt. Ik hoor zaken, não me deixas em paz. Não me das sossego, não me deixas capaz. Tenho a cabeça e a garganta num nó. Não se desfaz e nem assim tu tens dó. Sinto-me tonta cada dia pior. Já não sei de coisas que sabia de cor. As pulsações subiram quase para mil. Estou louca, completamente senil. O peito a arder, a boca seca, eu sei lá o que te fazer, amor, para mim assim não dá. Porque parece que nem sou mais eu. Ai, coração. Ai, coração. Diz-me lá se és meu. Ai, coração, Dit is de inzending van Portugal voor de Songfestival finale van vanavond. Mimi Kat en Al Coração. De Portugese. Nou, wel een leuk liedje, eerlijk gezegd. We gaan naar Richard van der Maden. Die kijkt naar het handbal Aalsmeer tegen Hurry Up, dat zo verrassend een voorsprong heeft genomen. Ja, en die staat er nog steeds, Gert, met 3,5 minuten nog, iets minder, te spelen in de eerste helft. Het verschil van 5 doelpunten, 14-9 in het voordeel dus van Hurry Up in Aalsmeer. En dat is een bittere tegenvaller tot nu toe voor de ploeg van Bert Bauer. Ik kijk naar hem en hij schreeuwt de longen uit zijn lijf. Somber gezicht, het gezicht op onweer bij deze gepokt en gemazelde coach die al 4 keer met Aalsmeer kampioen werd van Nederland. 4 keer op rij en nu zijn afscheid heeft aangekondigd een aantal weken geleden. Hij gaat wat meer van het leven genieten, wil niet meer die verre busreizen naar Zwartemeer bijvoorbeeld, naar Hurry Up. Maar wil gewoon lekker wat anders gaan doen, op zijn bootje zitten op de Vinkerveense plassen. Maar wel het liefst afscheid nemen, nog met een 5e landstitel. Dat zou wel heel erg knap zijn, want ja, Aalsmeer heeft buiten die landstitels van de afgelopen jaren niet zo gek veel gewonnen. Geen bekerfinales, geen Benelux-triomfen. Die waren vooral voor Belgische clubs en ook voor Lions. 2 jaar geleden Lions dat al geplaatst is voor de best of 3 in de strijd om de landstitel. Terwijl daar Bottinga nu in de breakout afrondt voor Aalsmeer. En zo het verschil terugbrengt tot 14-10. Vanavond wordt ook om 7 uur gespeeld. Volendam thuis tegen Lions. Lions dat dus al geplaatst is. En ook dat is een belangrijke wedstrijd. Ik heb zojuist begrepen dat dat tot nu toe allemaal gelijk opgaat. Dus dat kan ook nog van invloed zijn. In het voordeel natuurlijk van Aalsmeer. Als Lions die wedstrijd van Volendam wint. Want het verschil tussen de nummers 2 en 3 op de ranglijst is 3 punten in het voordeel van Aalsmeer. Slotfase hier dus eerste helft. 14 voor Hurry Up en 10 voor Aalsmeer. Ja, dan is de wedstrijd tussen Volendam en Sparta stilgelegd bij een 1-1 stand. Er is wat op het veld gegooid en toen besloot de scheidsrechter naar binnen te gaan. Maar Suze, ik hoor de fluit van de scheidsrechter. Klopt, Van der Laan heeft de wedstrijd weer in gang gezet. 36 minuten en 45 seconden was er gespeeld. En we gaan dus door op hoop van zegen natuurlijk een beetje. Want als er nu nog iets op dit kunstgras belandt, dan wordt die wedstrijd definitief gestaakt. Sparta begint wel meteen met energie. En een aanval vanaf de linkerkant wordt weggekopt door Mboyamba. Die net zo mooi met het hoofd scoorde, die gelijkmaker maakte. Maar die aanval is nog niet afgelopen. Verschuren, die tikt terug. Maar Eiting zit er ook tussen. Sambo, die wordt dan opgepakt. En vervolgens is Van Krooy daar, die gaat liggen. Die wil een penalty omdat hij een schouderduw krijgt. Hij zegt zelf een bodycheck, maar daar gelooft de scheidsrechter niet in. Volendam probeert al snel de bal naar voren te schieten, maar er wordt voor buitenspel gevlacht. Ja, net voor die gelijkmaker van Mboyamba waren er al 2 gevaarlijke momenten van Volendam. Een vrije kopbal van Benamar die overging. En Murkin die vanaf de linkerkant een heerlijke bal op Henk Veerman gaf. Die kon daar net niet bij. Henk Veerman, vraag je je misschien af. Die stond er toch niet in? Dat klopt. Maar na een half uur mocht hij toch het veld betreden, omdat Wim Jonk ingreep bij die achterstand en Walid Ulcik, de rechtsback, van het veld haalde. Die was daar niet blij mee. Die ging boos van het veld. Trapte nog eventjes tegen een deur aan. Was wat knullig, want die deur klapte tegelijk meteen weer tegen hem terug. Maar hij dus zeer ongelukkig, Walid Ulcik, in dat half uur dat hij in het veld stond. En dus moest Jonk wel ingrijpen. Daarnaast moesten ze ook gewoon terugkomen van een achterstand. Dat is gelukt. Volendam nu ook in het bezit van de bal. Dat zien we niet heel veel. Want Sparta heeft tot nu toe 75% balbezit. Maar de stand wel dus nog 1-1. 38 minuten bijna gespeeld hier. De Nederlandse judoploeg kende vandaag een teleurstellende dag op de wereldkampioenschappen in Doha. Bij de mannen werden Jelle Snippen en Roy Meijer al snel uitgeschakeld. Bij de vrouwen kwamen Marit Kams en Karen Stevenson niet verder dan de 8e finales. Contact nu met onze judo-commentator Kees Jonkind. Kees, goedenavond. Goedenavond. Ja, een teleurstellende dag dus, terwijl Snippen toch wel erg succesvol was de voorbije maanden. En hij dacht waarschijnlijk zelf ook vandaag toch wel de tweede ronde te bereiken. Ja, zeker, zeker. Hij stond tegen een jongen uit Slovenië. En hij staat laatste 10 seconden en hij staat een Wasadi. Ja, dat mag je dan natuurlijk niet meer laten glippen. En de Sloveen doet een uiterste poging om de Nederlander te gooien. Lukt ook. De scheidsrechter geeft Vasari, dus de stand is weer gelijk. Alleen ze rollen door en de Sloveen rolt in de houtgreep. Nou, die wordt door Snipper keurig 10 seconden vastgehouden, waardoor hij een tweede Vasari krijgt. En dan is het Ippon. En had hij de wedstrijd gewonnen. Maar ja, toen kwam de VAR nog eens goed naar de actie van de Sloveen. En die vond eigenlijk dat dat geen Vasari was, maar Ippon. En dus ging de houtgreep niet meer door. Hè. Die telde dan niet meer. En was het meteen afgelopen. En zo verloor Snippen, ja, in het zicht van de haven, met nog 5 seconden op de klok, verloor hij alsnog. Ja, dat was natuurlijk wel dom. Ja, hij dacht zelf ook de partij onder controle te hebben. Klopt, ja, ik scoor dan Vasari nog. Ik sta wel een shirotje achter, dus het liep al niet heel erg zoals ik had gehoopt. Maar ja, dan moet je partij gewoon uitdido. En voor mij stond er nog 5 seconden of zo op de klok of zoiets, of 4. En dan geef ze eerst Vasari. Dus ik denk van, nou, kom ik er nog goed mee weg, want ik had nog geen houtgreep. Maar het was wel een goede worp en die Vasari werd de Ippon, dus ja, dan verlies je hem. Hij klinkt zo nuchter of misschien zelfs wel een beetje gelaten. Hoor ik dat goed? Ja, dat hoor je wel goed. Maar ik denk ook een beetje, omdat het gewoon, hij komt uit Enschede en daar zijn ze niet zo snel van de kook. Hij baalde wel verschrikkelijk van. Want dit is natuurlijk gewoon ontzettend zonde. Op je eerste WK dat je dan zo je allereerste partij uit de vingers laat glippen. Dat is, en het woord dom of onhandig is wel van toepassing. Dan gaan we naar de klasse boven de 100 kilogram. Gaan we eerst luisteren naar Roy Meijer, die in de tweede ronde verloor van een Rus, Tasuev. Volgens Meijer zat er meer in vandaag. Het is een goede jongen, maar hij is heel lang niet op het internationale circuit geweest. En dan sta je niet gerankt. Ik stond wel gerankt in de top 8. Maar heb je dan de eerste ronde pannenkoek, tweede ronde ook relatief pannenkoek. En in de derde ronde krijg je echt medaillekandidaten. Deze jonge man die is potentiële finalist en die heeft heel veel toernooien gewonnen. En daar sta je dan de eerste ronde. Dus even net niet lekker. Ja. Moet je uiteindelijk toch verwinnen om kampioen te worden. Maar de goden zijn er vandaag niet gezind. Ja, dan moet je tegen een goeie in plaats van tegen een pannenkoek in ronde 1 en 2. Ja. Kees, ga jij mee in zijn theorie? Nou, hij heeft absoluut een punt. Want die Rus haalt uiteindelijk ook de finale. Dit was natuurlijk meteen na zijn partij. Hij voorspelt dat het een finalist is, een potentieel finalist. En daar heeft hij gelijk in. Die Rust die komt uiteindelijk ook in de finale. Dus had hij het zeker niet getroffen met de loting. Maar goed, hij maakte zelf ook wel een fout in die partij. En hij maakt een actie. Die Rus neemt hem over en Meijer belandt in een houtgreep. Daar komt hij nog wel uit, maar na 10 seconden. Dus daardoor kwam die Vasari op het bord. En die kreeg hij niet meer van het bord af. Dus zo verloor hij ook. Het was zijn eerste partij. Het was weliswaar tweede ronde. Hij had hem bij in de eerste ronde. Maar hij heeft ook maar 1 partij op de mat gestaan. Dus het was heel snel voorbij bij de mannen vandaag. Dan de vrouwen in de klasse boven de 78 kilogram. Er kwamen niet voorbij de 8e finales, omdat ze, ik lees nu letterlijk voor wat er staat, zij moesten tegen vrouwen die veel groter en sterker waren. Ja, nee, dat klopt. Kijk, we hebben het over Marit Kamps en Karen Stevenson. De laatste is overgestapt van min 78 naar plus 78, maar ze weegt maar 81 kilo. Het kan voorkomen dat je dan tegen iemand komt die bijna 2 keer zo zwaar is als jij. Wat doe je dan? Hè? En Marit Kamps, heel jong meisje, vorig jaar 7e op haar eerste WK. Dat was heel goed. Oud wereldkampioen bij de junioren, dus die kan wel wat. Maar ja, dit zijn echt de grote mevrouwen, zo letterlijk en figuurlijk, van het internationale judo. En daar kunnen zij zich wat dat betreft niet mee meten. En dus moeten zij een soort van andere tactiek, hè? Wie niet sterk is, moet slim zijn. Ja. En waar zij het vooral van moeten hebben is de bewegelijkheid, die irriteren. Die vrouwen in beweging proberen te krijgen en proberen op straffen te zetten. En bij de judoka's moet ik heel eerlijk zeggen, hun eerste partijen alle de techniek gewonnen, dus dat ging goed. Maar ja, toen in de 8e finales, ja, toen kwamen ze tegen grote, sterke vrouwen en daar werkte het niet. Dus daar moeten ze nog wel echt aan sleutelen, aan die tactiek. Ze moeten nog irritanter zijn en nog die vrouwen uit hun spel proberen te halen, anders overleven ze zeker niet. Nee, dan gaan ze het ook in de toekomst uitermate moeilijk krijgen. Waar heb je het meest van genoten vandaag? Wat is het meest bijzondere wat is gebeurd? Nou, het meest bijzondere wat is gebeurd is natuurlijk de Fransman Teddy Riner, die zijn 11e wereldtitel veroverd. Een begrip, hè, deze man. Een sensatie. Zijn eerste, moet ik het even goed zeggen, zijn eerste wereldtitel was 15 jaar geleden. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat hij deze stal, deze heeft hij echt gestolen. Deze had hij eigenlijk niet moeten krijgen. Hier heeft de VAR, ik weet niet, die was denk ik even naar de wc. Maar hier, die Tasoev waar Roy Meijer van verloor, die had eigenlijk moeten winnen. Die maakte een duidelijk in de golden score. Ze zijn 3 minuten in de golden score. Riner is nog niet topfit. Die is echt heel moe. En die doet een aanval. Die wordt overgenomen. En de rust drukt Riner echt duidelijk op zijn zij. Dat is gewoon een score. En de scheidsrechter geeft hem niet. Maar de VAR, dus de mensen, de jurytafel die naar dat beeld kijken, die hebben hem ook niet gegeven. En dat is eigenlijk wel een schande. Iedereen gunt Teddy Riner het beste. Het is een sieraad voor de sport. En hij heeft al 10 wereldtitels. Maar deze had hij eigenlijk niet mogen krijgen. En dan hebben we morgen nog... Zo gaat dat. Hè. Er worden ook wel eens verkeerde beslissingen genomen. In dit geval dan door de VAR. Ondanks de VAR. In het Franstalige deel van Doha waarschijnlijk. Morgen dan staan de mixed team finales op het programma. Verwacht je daar nog iets bijzonders van? Nou ja, kijk, Nederland moet tegen Cuba. Dat moet kunnen. Ze hebben zich wel vastgebeten in dit onderdeel. Er zijn speciaal 2 lichtgewichten meegenomen die niet individueel hebben meegedaan. Maar speciaal voor deze wedstrijden, voor die mixteam wedstrijden zijn meegenomen. Dus zij nemen het wel heel erg serieus. Nederland goed, Roy Meijer, die barst natuurlijk nog van de energie, want die is voortijdig gesneuveld hier. Die heeft beloofd dat de mannen, want de mannen hebben het hier wel laten afweten, de Nederlandse mannen, dat de mannen er alles aan doen om het voortouw te nemen in de mixed teamfinale. En om in ieder geval te zorgen dat Nederland nog met een extra medaille naar huis gaat. Nou, dat zou mooi zijn als hij die belofte kan waarmaken. Want 2 bronzen medailles tot nu toe, Joanne van Lieshout en Guusje Steenhuis. Dat is mager toch? Ja, dat is schamel. Ik denk dat de 2 vrouwen die je noemt, die zullen met een goed gevoel naar huis gaan. En zeker Joanne van Lieshout, echt het lichtpuntje in de Nederlandse ploeg. Kijk, iedere keer als ik een Nederlander voor de camera had, dan zei hij zo'n beetje hetzelfde. Dan zei hij, ja, ik heb me laten verrassen, weet je wat, door de tegenstander. En de enige van Nederland die de tegenstander heeft kunnen verrassen, dat is die Joanne van Lieshout geweest, een meisje van 20. En ja, dat was echt wel het lichtpuntje. Vond ik echt goed om naar te kijken. Is echt een goede judoka. Voor de rest is er nog heel veel werk aan de winkel voor Parijs 2024. Want het is gewoon niet goed. Nee, op dit moment. Zal ik de klassieker toch maar uitspreken dan? Parijs is nog ver, Kees. Hey, dankjewel. Yo. We gaan, en excuses trouwens voor de af en toe wat haperende lijn. Dat is een nadeel als je een digitale lijn gebruikt, zoals in dit geval. Dan gaan we naar de slotfase. Eerste helft, Volendam, Sparta, Suze. 4 minuutjes zijn erbij gekomen. 3 minuten daarvan inmiddels verstreken. Stand nog steeds 1-1. Beide ploegen hebben kansjes gehad. Misschien nu ook weer eentje. Eiting met een vrije trap. Je weet wat dat vaak betekent. Die is vaak verantwoordelijk voor een assist. Maar dit keer niet. Iedereen gaat onder de bal door. Zelfs die lange Veerman. Die vandaag toch een bijzonder jubileum beleeft met deze invalbeurt. Voor de 100ste keer is hij ingevallen in de Eredivisie. En dat betekent dat hij ook vaker inviel dan dat hij een basisplek had in de Eredivisie. Hij is pas 81 keer in de basis gestart. En 100 keer dus nu ingevallen. Nu nog een gevaarlijk moment misschien van Sparta. Saito wordt weggestuurd. Vraagt daar weer om een penalty. Dat wordt al een aantal keer geprobeerd door de Rotterdammers. Maar zijn ruimte werd gewoon goed dichtgelopen. En dan kan Volendam nog een keer weg. Aan de linkerkant, die bal is goed naar Murkin. Die is doorgelopen. Kan hij hem nog terugtrekken? Nee. goed dichtgelopen van de kant van Sparta via Vriend. En dat betekent wel dat er nog een hoekschop gaat komen vanaf de linkerkant. Volendam komt eigenlijk alleen maar op vanaf links. Is gevaarlijk vanaf de linkerkant. Rechts laat het een beetje lopen op dit moment. Murkin, die Engelse vleugelverdediger, gaat vaak mee naar voren. En doet dat ook succesvol. Corner is inmiddels genomen. Weggekopt. Wel opgepakt door Volendam. Doen roemt iemand achter me. Dat doet hij niet. En dan wordt er afgefloten door Van der Laan. Tot boosheid hier van de supporters van Volendam. Want die vinden dat er nog een gevaarlijk moment aan zit te komen. Van der Laan schatte dat anders in. En dus gaan we de rust in met een 1-1 stand hier in het Krasstadion tussen Volendam en Sparta. Morgen kan Feyenoord de 16e landstitel binnenhalen, als het tenminste in eigen huis wordt gewonnen van Go Ahead Eagles. De wedstrijd begint om 16:45. Is uiteraard te horen hier op NPO Radio 1. Het laatste kampioenschap van de Rotterdammers dateert van 6 jaar geleden. Giovanni van Bronckhorst was toen de trainer. En hij ziet overeenkomsten tussen zijn kampioensploeg en het team van nu. Nou, ik denk dat Parallelle is denk ik wel een team wat echt een team is. En ervoor gaat. En ook een drijf heeft die ze elke week weer laten zien. En dat, wat ook bij Feyenoord hoort eigenlijk, hè? Ja, dat zit ook een beetje in ons DNA, hè? De strijd die we altijd leveren. En dat, dat gaat dit jaar gaat dat gepaard met ook goed voetbal. En dat, dan kom je tot grote hoogtes. En dan is een kampioenschap dichtbij. In de Champions League met Feyenoord. En dat is iets moois om mee te maken. Alleen elke trainer maakt daar zijn afweging in. En je weet nooit wat er op zijn pad komt. Misschien komt er een hele mooie uitdaging die hij niet kan weigeren. Dus dat, ik vind Arne gewoon een hele verstandige man. Die ook zijn keuzes heel verstandig neemt en maakt. En dat zal hij nu ook doen. Wat vind jij nou knap van wat Slot doet? Ja, kan het wel invullen, één ding dan misschien. 15 spelers vertrokken afgelopen zomer. Ja. Ja, dat vind ik wel knap. Maar jij bent de coach. Dat je zo snel dan een team maakt. Is nee, dat zo? Hoe zie jij dat? Nee, dat is heel knap. Dat is natuurlijk een hele reeks van factoren. Ik denk dat de allerbelangrijkste factor is de coach die zijn invloed heeft op een team. Natuurlijk de aankopen die gemaakt zijn, de spelers die nieuw zijn gekomen, die heel snel weten wat het is om voor Feyenoord te spelen. Dat stralen ze ook uit, al vanaf het begin van het seizoen. En dat hebben ze vastgehouden. En dat zie je nu elke week zie je gebeuren. Dus, ja. En de coach heeft daar het meeste invloed op. Want hij stuurt de spelers aan, stuurt zijn staf aan. En dus dat is het grootste compliment, denk ik, wat je Arne kan geven. Is dit een incident? Nou, dat hoop ik niet. Omdat je, als je ziet, zeg maar, vanuit 99, 18 jaar gewacht voor de kampioenschap. Nu 6 jaar. Ja, het zou mooi zijn dat we deze lijn vast kunnen houden. En ook, zeg maar, in de komende jaren kampioen kunnen worden. Bekers kunnen winnen. In Europa ook, zeg maar. Wat we de laatste 2 jaar hebben gezien met de Conference League, maar ook Europa League. Hopelijk volgend jaar in de Champions League ook een mooi vervolg daaraan kunnen geven. Ja, dat is wel het mooiste, denk ik. En ook de uitdaging voor de komende jaren om daar die vastigheid te creëren voor de club. Om dit te blijven presteren. Dat zei Giovanni van Bronckhorst, de voormalig trainer van Feyenoord, in gesprek met Joep Schreuder. Later vanavond dan horen we ook nog Frank Arnissen en de broer van de aanvoerder van Feyenoord, Ozan Kukçu, die heel trots is op zijn broertje, vanzelfsprekend. Om 8:00 gaat beginnen in Friesland Heerenveen tegen Excelsior. En dan vraag ik me toch altijd af, ja, zouden ze dan ook kennis nemen, met name de spelers van Excelsior, van de tussenstand van de wedstrijd tussen Volendam en Sparta? Daar is de rust, 1-1, Jan-Vincent van Zuiden. Ja, want die uitslag die gaat wel van belang zijn voor Excelsior. Dat sowieso. Lijkt me wel, ja. Dat lijkt me wel, ja. Ja, want als je nu kijkt naar de stand, Excelsior staat 16e. Die staat dus eigenlijk aan de verkeerde kant van de streep. Want de nummer 16, die moet na de competitie nog een paar wedstrijden spelen om erin te blijven. En Excelsior moet twee punten goed maken op Volendam. Dus ze hopen natuurlijk dat vanmiddag Volendam of vanavond Volendam niet wint. De laatste speelronde, dat zou wel eens een hele spannende kunnen worden. Want dan is het Volendam-Excelsior. Dus ja, wat dat betreft nog alles om voor te spelen voor Excelsior. Kijk, ze moeten eerst in ieder geval zelf nog punten gaan goedmaken op Volendam. Dus moet je gaan kijken of je bijvoorbeeld kan winnen bij Heerenveen vanavond. Lijkt me al een lastige opgave. Want als je kijkt naar Excelsior, die hebben überhaupt al 7 uitduels niet meer een doelpunt gemaakt. Ze zijn ook de slechtste uitclub van de Eredivisie. Want ze hebben nog maar 1 uitwedstrijd gewonnen. En dat was de allereerste wedstrijd van dit seizoen. Dat was bij Cambuur 0-2. En toen kregen ze nog 30 schoten om de oren tegen. Ook. Dat was nog een zeer geflatteerde overwinning ook. Dus ja, dat biedt niet heel veel perspectief voor Excelsior. Nee, dat is het verhaal van Excelsior. Dan gaan we naar het verhaal van Heerenveen. Dan Vincent, ja, dat wil zich plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal, hè? En dat kan. Ja, en dat en kan, de topscorer leveren. Nu, ook dat nog, ja, dat kan ook. Want ze staan, als we eerst naar de stand kijken, gelijk met RKC. Allebei 41 punten en 3 voor op NEC. Ja, die hebben dus al verloren. Dus als je vanavond wint, dan ben je NEC eigenlijk wel kwijt. En dan moet je hopen dat de RKC nog ergens punten verspeelt in de resterende wedstrijden. Dan kan Heerenveen meedoen aan de play-offs om Europees voetbal. Ja, en die topscorer Van Hooydonk staat op 16 goals. Gelijk met Doevikas van Utrecht. Ook die speelt vanavond. Dat geldt dus ook voor RKC, want het is later vanavond nog Utrecht-RKC. Dus al deze teams van vanavond die kijken ook wel een beetje met de schuin nog naar elkaar. Ja, dat wordt dus een mooie wedstrijd zometeen in het Abel Enstra Stadion in Heerenveen. Heerenveen tegen Excelsior. Gaan we nog even naar het handbal, zo vlak voor de klok van 8 uur. Want ja, hoe vergaat het Aalsmeer? Kunnen ze die achterstand, opgelopen tegen Hurry Up in de thuiswedstrijd, verkleinen, Richard? Nee, nog steeds niet. Het is 17-12 in het voordeel dus van Hurry Up. Met 5 minuutjes gespeeld in de tweede helft. Dus nee, die inhaalrace die is nog niet serieus ingezet door Aalsmeer. En daar zit je toch eigenlijk een beetje op te wachten. Ik denk ook wel dat die er uiteindelijk gaat komen. En dat heeft misschien ook wel te maken met de bekerfinale die Hurry Up komende donderdag gaat spelen. Aan de andere kant, Joop Vieger, de coach van Hurry Up, wisselt heel veel door. En al die spelers die willen zich natuurlijk ook wel graag laten zien. Want die willen ook komende donderdag zoveel mogelijk spelen in de bekerfinale in Almere tegen Volendam. En over Volendam gesproken, zij spelen op dit moment, ook om 7 uur is die wedstrijd begonnen, tegen Lions uit Zuid-Limburg. Lions dat zich al geplaatst heeft voor de finale om de landstitel. En daar staat Lions op dit moment met 6 doelpunten verschil voor. En als dat zo blijft, ja, dan is deze wedstrijd eigenlijk voor Aalsmeer niet meer van groot belang. En dan mag Aalsmeer zelfs verliezen met het verschil van 3 puntjes tussen Aalsmeer en Volendam. 13-17, dat is op dit moment de tussenstand. Dus Aalsmeer krabbelt een klein beetje terug. Het verschil nu naar 4 doelpunten. 6,5 minuten gespeeld in de tweede helft. Maar Hurry Up, dat maakt nog steeds in deze wedstrijd een uitstekende indruk. Met vooral een hele goede dekking. En Aalsmeer heeft het daar bijzonder lastig mee. Nog altijd. Zometeen het vervolg van Volendam-Sparta. Beginnen we met Heerenveen Excelsior en Utrecht-RKC. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Hier is uw gastheer, Frits Sissing. Televisiepresentator Frits Sissing. Wat een opening, wat een opening. Over het Musical Awards Gala dat hij maandag presenteert. Wat mij betreft is dit de greatest show met vooral heel veel musical. En voetbaltrainer Dick Schreuder. Als we vanavond promoveren, moeten ze daar ook van genieten. Over de terugkeer van PEC Zwolle naar de Eredivisie. Frits Sissing en Dick Schreuder. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vond jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet.

Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vveebelang.nl. Goedenavond, het tweede uur van NOS Langs de Lijn. Beginnen we in Friesland, waar het spel is begonnen, maar alweer stil ligt bij Heerenveen Excelsior. Jan Vincent. Want er is een blessure voor Azarkan bij Excelsior, maar dat valt allemaal wel mee. Het is een duel tussen twee clubs die de ene de play-offs heel graag wil halen. De play-offs om Europees voetbal, dat geldt voor Heerenveen. En die andere, Excelsior, wil de play-offs tegen na-competitie, tegen degradatie heel graag ontlopen. Kijken wie dat wint vanavond. Na 3 minuten staat het 0-0. We zijn nog in afwachting van de hervatting van de wedstrijd tussen Volendam en Sparta. De tweede helft daar begint ietsje later, omdat de wedstrijd in de eerste helft even heeft stilgelegen. Het is daar 1-1. Maar ik zie dat de spelers inmiddels weer naar buiten komen. Dan het handbal Aalsmeer tegen Hurry Up met de voorsprong voor de bezoekers. Die nu wel slinkt, Richard. Ja, zo is het. 2 doelpunten verschil. Nu een strafworp voor Hurry Up. Gaat het verschil weer naar 3 doelpunten. Zo is het. We zitten in de 12e minuut van de tweede helft. Het is nog altijd een spannende, aantrekkelijke wedstrijd in Aalsmeer. We zijn straks om 9 uur ook bij Utrecht tegen RKC Waalwijk in een uitzending die duurt tot 11 uur. Veel leuke belangen en wedstrijden binnen de wedstrijd. Maar eerst maar eens de hoofdwedstrijd. Heerenveen Excelsior, Jan Vincent. Er is een counter voor Excelsior. Dit kan gevaarlijk worden met Azarkan. Dat is een handige speler. Dit zou de eerste kans voor Excelsior kunnen opleveren. Azarkan met de paas richting Koopmeiners, Peer Koopmeiners. Maar die komt niet aan. En zo heeft Heerenveen de bal terug op de eigen helft. Een aantal wijzigingen bij Heerenveen ten opzichte van vorige week. Toen wonnen ze met 3-2 uit bij NEC. Door die grote ketser van Sillessen op het schot van Colasin. Sillessen die dacht dat de bal naast zou gaan. En die bal ging toch binnen. Die Colasin heeft vandaag een basisplaats gekregen. Ten faveur van Pelle van Amersfoort. Die de laatste weken toch wat tegenviel. En Colasin dus in de basis. Dat geldt ook voor achterin Jeffrey Bruma. Centrale verdediger. Die was de afgelopen weken gepasseerd. Zat op de bank. Siep van Otterlen speelde. Maar die is geschorst. En daarom vanavond Bruma. En ook rechts voorin een andere naam. Simon Olsson zit op de bank. De Zweedse middenvelder. Hij is vervangen door Nunnely in de basis van Heerenveen. En Excelsior speelt met dezelfde elf als die vorige week speelde tegen Feyenoord. Met 0-2 wel verloren. Maar het was niet een slechte wedstrijd van Excelsior. Met name Drius, oudspeler van Heerenveen, maakte daar een goede indruk. En Excelsior heeft nu ook de bal met Siebe Horemans. Die steekt de middenlijn over. Geeft hem aan Drius. Die wordt fel op de huid gezeten door Colasin. En zo verovert Heerenveen de bal terug. Alleen Colasin heeft geen zuivere paas in de benen. Die levert hem in. Azar kan maar gooien. Gaat snel gedaan. Dat is het Goudmijn die naar de grond gaat. Ja, dan krijgt Excelsior een vrije trap op een gevaarlijke plek. Een, net buiten het strafschopgebied is het. Een meter of 2 buiten het strafschopgebied. Wel een beetje bij de punt aan de rechterkant. Maar dit is een plek. Ja, als je een goede linker hebt, kan het in één keer. En als je een goede voorzet geeft, dan kunnen daar misschien wat centrale verdedigers tegenaan lopen. Excelsior is een ploeg die heeft regelmatig gescoord uit standaard situaties. Met Baas hebben ze een speler die een goede voorzet in de benen heeft. En El Yacoubi en Horemans, die hebben toch allebei al 3 doelpunten gemaakt dit seizoen. Die staan daar voorin in het strafschopgebied te wachten wat er komen gaat. Azarkan heeft een goede linker. Die zou het in één keer kunnen doen. En Baas is de andere man achter de bal. Die kan een voorzet geven. Rob Dieperink, de scheidsrechter, heeft de muur nu op de juiste afstand gezet. De muur van Heerenveen die staat in het strafschopgebied. En daar komt het fluitsignaal. Is het Azarkan of Baas? Het is Azarkan. Die gaat indraaien en dan wordt hij door Horemans over het doel gekopt. Het is een eerste kansje, moet ik zeggen, in deze wedstrijd bij Heerenveen Excelsior. Na 6 minuten staat het nog 0-0. 2 doelpunten al gezien bij Volendam tegen Sparta. En daar is inmiddels de tweede helft ook begonnen. Suze. Jazeker, toen is er nog niet gescoord sindsdien. 2,5 minuut zijn we aan het voetballen in de tweede helft. Stand is nog steeds 1-1 door die razendsnelle goal van Saito van Sparta. En de 1-1 was van Mbuyamba. Net aan de tegenweest, dus 1 wissel gezien. Kitolano van Sparta moet het veld ruimen. De Guzman is zijn vervanger op het middenveld. Ik heb een eerste helft gezien waarin Sparta beter begon. Veel beter begon. Volendam daarna wat sterker werd. En nu houden twee ploegen elkaar daar in evenwicht. Balbezit is voor Volendam. Mag een vrije trap gaan nemen. Benamar gaat dat doen. Wacht daar lang mee. Zoekt korte afspeelmogelijkheden. Maar die kan hij niet vinden. En dus nu dan maar een verre bal op Murkin aan de linkerkant. Die wil naar voren. Kan daar de bal niet kwijt. Dus tikt hem ook maar eventjes terug. En Bouyamba die zoekt iemand aan voorin. Maar die bal is niet helemaal goed. Struikelt. En kan Sparta overnemen. Maar er wordt dan vervolgens wel gefloten door de scheidsrechter voor een overtreding. Dus niet gestrijkeld. Antonucci die ging leggen. Werd aangetikt op zijn kuit. Grijpt ook eventjes naar zijn linkerkuit. Maar staat inmiddels alweer. Kan dus verder. En is de vrije trap voor Volendam. Eventjes over de middenlijn aan de linkerkant. Murkin staat achter de bal. Wil hem in eerste instantie kort gaan nemen. Maar doet dat nog niet. Ook hij wacht weer lang. Volendam heeft weinig ideeën in de eerste minuten van de tweede helft. Zeker als het gaat om het spelhervattingen. Wachten heel lang. Nog steeds is die bal niet genomen. Nu dan wel Murkin. Die probeert de opening te maken richting Veerman. Veerman verliest dan dat kopduel. Gebeurt ook niet heel vaak. Nu dus wel. Saito heeft hem opgepikt. De Guzman wordt aangespeeld. Maar zijn bal richting de linkerkant is niet goed. En dan kan Volendam overnemen met Veerman. Die daar even tiptop probeert. Ook dat zien we niet vaak van hem. Mislukt ook. En dan kon Sparta weg. Maar Verschuren, zijn steekpaas is niet goed. En Volendam die neemt weer over. Het is een beetje een langzaam begin van de eerste helft. Rommelig ook. 50 minuten gespeeld hier in Volendam. 1-1. Aalsmeer heeft aan een puntje genoeg om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs om de landstitel. Nu thuis tegen Hurry Up Richard. Op dit moment hebben ze dat puntje, want voor het eerst in deze wedstrijd is het gelijk geworden. Zojuist Jeffrey Boomhouder in de omschakeling 20-20, 17e minuut. Nu de aanval van Hurry Up, maar ze komen er heel moeilijk nog doorheen. 2 minuten voor Jimmy Castine is dat, of is het Tim Bottinga? Het is Bottinga die voor 2 minuten naar de kant moet. Maar dat zegt wel alles, dat venijn in de dekking over hoe Aalsmeer in de tweede helft is gaan spelen. Eerste 5 minuutjes nog wat moeizaam, maar toen werd die inhaalrace toch serieus ingezet. En dat heeft alles te maken met de dekking, die is zo belangrijk in het handbal. Vanuit daar ballen veroveren en dan heel snel omschakelen. Dat is ook het spelletje dat Aalsmeer klaar speelt. Aalsmeer staat ook bekend om die hechte dekking, die nu in de tweede helft veel beter samenwerkt dan in de eerste 30 minuten. Kijk, ook nu weer is het Ben Ghanem die heel snel en agressief uitstapt voor op het lichaam bij Miedema. Dat mag allemaal. Zo ontregel je het spel. Het wordt allemaal wat grimmiger aan beide kanten. Maar je ziet het ook aan de bank bij Aalsmeer. Alle spelers stuiven meteen omhoog op het moment dat Aalsmeer daar goed staat in de verdediging en doelpunten maakt. Nu is er pijn bij Jimmy Castine. Die wordt vooral in de verdediging ingezet. Het spel ligt dus eventjes weer stil. Maar Aalsmeer is op de weg terug dus, heel duidelijk om misschien ook wel, en ik denk dat dat gaat gebeuren, deze wedstrijd te gaan winnen. En dan is het duidelijk, dan kunnen we de conclusies trekken. Dan wordt het voor de 4e keer in 3 jaar een finale om de landstitel tussen Lions en Aalsmeer. Aalsmeer dat al 4 keer op rij kampioen werd, ook 1 keertje tegen Volendam. En die finale die lijkt er ook nu weer aan te komen. 13 minuten nog in dit gevecht tussen Hurry Up uit Zwarte Meer en Aalsmeer. Het staat gelijk 20-20. Instead, I wrote a song about how you did me wrong. I could have cried at home and spent the night alone. Instead, I wrote a song. I feel much better now. Me and my girls are out and we all sing along. Instead, I wrote a song. Wij draaien vanavond alleen maar muziek die je ook kunt zien bij de finale van het Songfestival. Dit was de Engelse inzending, heb ik mij laten vertellen. We gaan voetballen in Friesland. Heerenveen, Excelsior, klein kwartiertje, nog geen doelpunten. Jan Vincent. Nee, een heel rustig begin kun je ook zeggen. Ik omschreef al het halve kansje. Kopbal van Horemans uit een vrije trap voor Excelsior. Aan de andere kant ook een half kansje voor Sarawi met een geblokt schot. De man die een beetje vanaf de 10-positie speelt. We kennen hem toch na de winterstop is hij gekomen. Voornamelijk als linksbuiten. Hij speelt nu op de 10 en Colassin vanaf de linkerkant. Zo vult Kees van Wonderen het in bij Heerenveen vanavond. Maar het levert nog niet al te veel spektakel op in het eerste kwartier. Balbezit voor Heerenveen op de eigen helft met Tom Haaien. Die de bal maar eens komt halen vanaf het middenveld. Die opent dan aan de rechterkant naar Van Ewijk. Misschien zit hier dan wat muziek in deze aanval. Van Ewijk naar Sarawi. Die draait één tegenstander dol. Dat is Koopmeiners. Wordt dan aan het shirt getrokken. En dat wordt gezien door Dieperink. En dan krijgt Heerenveen halverwege de helft van Excelsior een vrije trap. En dat lijkt me een goede beslissing. Want de Koopmeiners, is hem kwijt. Sarawi draait handig weg. En dan denkt hij, toch maar even vasthouden. En dan krijgen we een vrije trap. Die zal genomen worden door Tom Haaien. Die zal hem dan voorgeven. Want dit is geen plek om het in één keer op doel te doen. Zoals hij vorige week deed tegen NEC. Deze zal hij voorgeven. En dan moeten de kopsterke spelers van Heerenveen proberen het hoofd er tegen te zetten. Sidney van Hoordonk bijvoorbeeld. Maar ook Bruma en Bokniewicz, de centrale verdedigers, zijn mee naar voren gekomen. Rob Dieperink zegt nu dat Zagre, de linksback van Excelsior, echt een paar meter naar achter moet. Die staat te dichtbij. En dan kan die vrije trap komen van Haaien. Die draait hem het strafschopgebied in. Nee, hij gaat via het achterwerk van Zagre. En dan zegt Dieperink, Zagre, je bent weer naar voren gelopen. Je staat niet op de goede afstand. Hij mag overgenomen worden. En dan gaat hij maar eens even passen, uittellen en meten. En tegen Zagre zeggen, jongen, je moet hier blijven staan en niet dichterbij komen. Nou, dat betekent een herkansing dus voor Tom Haaien. Zojuist tegen Zagre op. Nu kijken of hij hem over Zagre heen kan krijgen. Ja, dat lukt hem dan. Maar dan wordt hij weggewerkt door Drius. En dan kan hij opgevangen worden door Van Ewijk. Nee, het is echt een rustig begin in het Abel Enstra Stadion bij Heerenveen Excelsior. Tussenstand logisch 0-0. Hoe is de beginfase tweede helft bij Volendam Sparta? Suze. Ja, Sparta is iets dreigender. 56 minuten gespeeld. Net de eerste gele kaart van de wedstrijd gezien. Eerthuizen ging hard door op Orestanio. Tackle op het been van Orestanio. En dat was terecht geel natuurlijk. Sparta dreigender dus. Ik heb twee gevaarlijke momenten gezien. Voorzet vanaf rechts. Lage voorzet. Goede voorzet. Verschuren. Die had hem eigenlijk van het intikken. Maar via zijn lichaam ging die bal niet tussen de palen. Mislukte poging dus van hem. En daarvoor goede verdedigende ingreep van de uitblinker aan Volendamse zijde. Murkin bij een voorzet vanaf de andere kant waar Eerthuizen vogelvrij stond. Maar Murkin zat er dus net tussen en wist daardoor een kans dan wel doelpunt te voorkomen aan Rotterdamse zijde. En dus is het nog steeds 1-1 hier. Sparta heeft balbezit. Friens bouwt op naar de rechterkant. Sambo op eigen helft terug naar Friens. Even zoeken naar een gaatje in de verdediging van Volendam. Eerthuizen krijgt hem dan met het linker been probeert hij Saito weg te sturen. Dat lukt. De controle is niet goed bij de Japanner. En dus rolt die bal over de achterlijn. Hij is af en toe nog wat druistig, Saito. Maar ook wel een leuke speler om naar te kijken. Altijd een actie in huis. Altijd een dribbel. Kapt en draait. Voorzetten zijn niet altijd goed. Maar toch wel gevaarlijk. Je moet altijd dubbele dekking geven bij die snelle vleugelspit. Maar nu was zijn controle dus niet in orde. En dat betekent dat Stankovic de doeltrap mag nemen. Is inmiddels gebeurd. Komt ver. Veerman die bukt en daardoor kan Friens dat kopduel winnen. Sparta heeft weer balbezit. En dat is een goede bal van Namli naar de linkerkant. Naar Meijers. Ook hij komt veelvuldig mee aan de linkerkant. De linksback van Sparta. Nu dan met de voorzet bij de tweede paal. Daar is niemand van zijn kleur. En Volendam werkt weg richting Veerman. Die nog een beetje op een eilandje staat tot nu toe. We zijn bijna een uur aan het voetbal. Ballen. Stand is nog steeds 1-1 tussen Volendam en Sparta. Een toer wie een kunstwerk. Ja, wordt het Bayern München of toch Borussia Dortmund? Een paar rondes voor het eind is het uitermate spannend. Boven in de Bundesliga, Thierry. Net afgelopen, Dortmund tegen München-Gladbach. Ja, en om dan in het spoor van Bayern München te blijven, dan mag Borussia Dortmund natuurlijk geen fouten maken. Zijn ze geslaagd daarin? Na de wedstrijd, ik had verwacht, hij is nu al wel afgelopen. Maar er is nog wat blessuretijd, maar okay. Ze staan 4-2 voor. Dus we gaan er eigenlijk voor het gemak van uit dat ze winnen, Dortmund. Belangrijke rol weer voor Daniel Malen. Dat is echt de man in vorm daar. Ongelooflijk. Hij maakte de 1-0. En hij had daarna ook nog eens 2 assists voor Sebastian Haller. Het is alweer doelpunt nummer 8 in de laatste 8 duels voor Malen. En als je dan zijn cijfers van de tweede seizoenshelft erbij pakt, dan ben je toch wel onder de indruk. 9 goals, 4 assists. En er is geen speler in Duitsland die dat vanaf januari dus die dat beter doet. Op dat vlak is hij op dit moment echt de man met de goede cijfers, Daniel Malen. Dat is goed nieuws ook voor het Nederlands elftal, zou ik zeggen. Want hij is natuurlijk een tijdje uit beeld geweest. Ja. Maar stevend nu gewoon af op een basisplaats. Ja, zeker. En we kunnen voorin wel wat gebruiken bij Oranje. Dus dat is inderdaad goed nieuws. Ja, het verschil met Bayern gaat dan weer terug naar 1 punt. Met nog 2 duels te gaan in Duitsland. Bayern speelt nog thuis tegen Leipzig. Daarna uit bij Keulen. En Dortmund gaat nog op bezoek bij Augsburg. En speelt de laatste wedstrijd thuis tegen Mainz. Ja, en dan ga je al even voorbij aan de wedstrijd die Bayern München vandaag al heeft gespeeld, hè? Want ja, klopt helemaal. Ja, dat was Schalke. Ja, dat was een hele makkelijke wedstrijd. Grote score en het slotakkoord daar kwam van Marokkaans-Nederlandse afkomst. Die middenlinie hebben daar doorgestekt. Voor Mazraoui, Mazraoui, 16e Mazraoui schiet. Daar is het. Dat 2-0 voor Bayern. Ja, ik hoop dat Suze van Kleef zit mee te luisteren. Hè? Want dit is de Duitse Suze. En die je denkt dat ze het alleen in Spanje doen. Maar dat doen ze tegenwoordig ook in Duitsland. Ja, ja de 6-0 was dat. Ik heb zin in een doelpunt bij Volendam-Sparta sowieso. Maar nu helemaal. Ja, dat belooft wat voor straks. Nou, het was Mazraoui die scoorde. De 6-0 dus tegen Schalke. Het is zijn eerste goal. Schalke trouwens, dat is echt wel in de problemen. Al een tijdje natuurlijk. Het leek weer even goed te gaan. Laatste week een opleving. Maar nu een opleving bij de concurrent. Bij het Bochum van Lech. Want die wonnen vandaag. En die gaan over Schalke heen. Dat betekent dat Schalke met nog 2 duels te gaan, dus nu virtueel op een na-competitieplaats staat. Er was er nog een Nederlander die opviel vandaag in de Bundesliga in meerdere opzichten. Wie en waarom? Ja, dat is een Nederlander die al een tijdje opvalt dit seizoen met goals en assists normaal. Nou ja, vandaag ook, maar ook met zijn manier van juichen. In for Becker, chance for a second one. He's made the keeper and Union take another step towards the Champions League. Of Spider-Man Becker. He's got it on back to front, but the fans don't care. Ja, hij haalde een Spider-Man masker uit zijn broekje, onder zijn broekje. Geen idee eigenlijk waar hij het vandaan haalde. Maar hij wilde het opzetten, ging niet helemaal lekker. Maar zoals de commentator zei, het maakt de fans niet uit. Ja, hij scoorde tegen Freiburg. Hij kreeg trouwens ook meteen geel vanwege het opzetten van een masker. Ja, dat mag natuurlijk niet. Maar nee. Is nou al bekend waarom hij dit heeft gedaan? Nee, ik heb proberen te zoeken. Je kan wiegen omdat je vrouw zwanger is. Ja, we hebben het zien doen in zijn Dortmund-tijd. Die had op een gegeven moment ook een Batman-masker gevonden. Ja, ik heb het geprobeerd te vinden. Hij heeft er wel iets over gezegd, maar eigenlijk geeft hij ook geen reden. Hij zegt dat hij dat masker al een heel lang tijdje bij zich heeft. Oh ja. Zijn zoontje en zijn vriendin die zeiden, ja, dat moet je echt een keer doen. En hij had zoiets van, ja, ik wacht op een juist moment in een belangrijke wedstrijd. Nou, dat was vandaag. Ja, dat was zijn uitleg. Ik vind het hartstikke leuk. Zeker. Ik hoop alleen niet dat het navolging krijgt verder. Champions League, gaat dat lukken voor Union Berlin? Ja, want ze wonnen dus van het Freiburg. Het Freiburg van Vlekken ook. Terwijl Dortmund overigens 5-2 heeft gemaakt. Is afgelopen zojuist. Het Freiburg van Vlekken en het Freiburg is een concurrent in die strijd om de Champions League. Union Berlin staat nu derde. 3 punten boven dat Freiburg. Dat is dan weer de nummer 5. En de top 4 ook in Duitsland gaat de Champions League in. Dus Union Berlin ziet er goed uit voor ze, voor Becker en voor Danilo Doekie, de 2 Nederlanders daar. Ja, mooi. Dank voor nu. Wij spreken jou het komend uur weer. We gaan voetballen. We gaan handballen. Ja, dat is ook met een bal. Aalsmeer tegen Hurry Up. Het was gelijk, Richard. En nu? 23-24 in het voordeel van Hurry-Up. Hele interessante en verrassende ontwikkelingen. En dat heeft ook te maken, terwijl Hurry-Up nu scoort, met nog 4 minuten hier te spelen. Een verschil dus van 2 in het nadeel van Aalsmeer. En op het andere veld in Volendam, daar is de wedstrijd zojuist afgelopen, net een paar seconden geleden. En Volendam heeft daar gewonnen van Lions. Lions de nummer 1 in de competitie, dat zich dus al geplaatst heeft. En het is heel pikant, volgende week wordt er gespeeld, de laatste speeldag, tussen Lions en Aalsmeer. Met andere woorden, Aalsmeer scoort trouwens nu via Jeffrey Boomhouwer, brengt het verschil weer terug naar 1 doelpunt. Maar dat betekent dus dat Lions volgende week eigenlijk kan bepalen of het heel erg veel zin heeft om die wedstrijd nog te winnen van Aalsmeer. Het kan misschien wel op die manier ook de tegenstander in de finale gaan bepalen. Wordt dat Volendam of wordt dat Aalsmeer? Gaat het alles geven tegen Aalsmeer om dan Volendam als tegenstander te krijgen of juist niet? Ja, heel veel toeters, heel veel trommels hier die nu in de slotfase allemaal bezig zijn om Aalsmeer nog in het goede spoor te krijgen. 3 minuten nog en Hurry-Up staat voor met 1 doelpunt verschil. Dan gaan we naar Suze. Volendam tegen Sparta met die 1-1 stand. 65e minuut. Sparta in de aanval. Saito probeert hem op te zetten. Maar Volendam verdedigt goed. En nu is het dus Volendam wat eigenlijk meer aanspraak maakt op een doelpunt. Hebben 2 kansen gehad in de afgelopen minuten. Snelle aanval met een 1-2 van de uitblinkende Murkin. Onvermoeibaar is hij. Voortrekken van hem op Veerman was net te scherp. Daar kon de spits niet bij. En daarna direct een geweldige aanval weer via Murkin. En tot 3 keer toe kon Volendam van dichtbij inschieten. Murkin en Van Michem konden het proberen. Maar Olij elke keer in de weg. Goed gekiept en hij houdt dus Sparta op de been. En dus is het nog steeds 1-1. En kan Sparta nu een aanval gaan opzetten via Namli. Die speelt Meijers in. Meijers dan naar de Guzman. Krijgt hem ook weer terug. Eerthuizen dan net bij de middenlijn. Vriends zijn collega in het centrum ingespeeld. Krijgt hem ook weer terug. Volendam zakt terug bij het balbezit van Sparta. Nu dan wel een goede bal. Dat is Verschuren. Die gaat op de rand 16 proberen te schieten. Die bal wordt geblokt. Krijgt hij dan een herkansing? Nee, niet echt. Die bal gaat een beetje hoog en moeilijk verwerkt door Eiting. Maar nu dan wel weggewerkt. En daar kan Veerman in de achtervolging. Maar daar schrikt Bart Vriends niet van. En dat betekent dat Sparta weer balbezit heeft. Guzman met het gezicht naar voren. Die staat rondom de middenlijn. Speelt kort balletje naar Meijers. Die ineens heel veel ruimte heeft. En wordt dan onderuit geschoffeld. Vrije trap op een lekkere plek voor Van Krooi. 1-1. Bijna 67 minuten gespeeld hier nog steeds. Heerenveen tegen Excelsior. Nog in de eerste helft. Een minuut of 25 gespeeld. Jan Vincent. Ja, 26 komt nu bijna in beeld. Het is nog steeds rustig. Al moet ik wel zeggen dat Heerenveen iets beter in de wedstrijd komt. Het claimde een penalty bij een overtreding op Van Hooijdonk door Nieuwpoort. Maar ze kregen die penalty niet. En dus is het nog altijd 0-0. Maar je merkt dat Heerenveen iets meer de overhand krijgt. Iets dominanter wordt en dat Excelsior wat meer terug moet. Hoewel Drius nu wel op avontuur ging en uiteindelijk een ingooi voor Heerenveen is wat er overblijft. Er wordt rustig opgebouwd. Wel druk gezet door Excelsior. Gaat maar net goed daarbij. Bogniewicz, die speelt de bal naar voren toe. Ja, die bal gaat over de zijlijn. Die kon niet meer een zuivere paas geven onder druk van al die spelers van Excelsior. Die begonnen te jagen. En dus verovert Excelsior daarmee de bal. Halverwege de helft van Heerenveen ingooien. Zagre. Zagre op Azarkan terug naar Zagre. En dan gaat die bal uiteindelijk weer over de zijlijn. Mag Zagre nog een keertje gooien op bijna dezelfde plek. Zo is het toch even balbezit voor Excelsior nu. Zagre tikt hem terug naar Kik Piri. Die kennen ze hier ook nog in Heerenveen. Want die speelde de hele jeugdopleiding van Heerenveen. Tussen 2006 en 2019 voetbalde die voor Heerenveen. Hij kwam uiteindelijk tot 62 wedstrijden in het eerste elftal. Voordat hij naar Ajax vertrok. Ja, daar mede door blessures is het niet geworden wat hij ervan gehoopt had. Hij zal nu opnieuw door Ajax uitgeleend aan Excelsior. En hij moet nu verdedigen tegenover Sarawi. Die trekt naar binnen toe. Komt er nog een kans aan? Sarawi, kan hij schieten of niet? Hij legt hem af op Van Hooijdonk. En dan gaat die bal over de zijlijn. Nee, het is nog niet zorgvuldig genoeg aan de kant van Heerenveen. En dus staat het na 28 minuten nog 0-0. Slotfase bij Aalsmeer tegen Hurry-Up, Richard. Ja, zeer, zeer verrassende ontwikkelingen. Want zoals gezegd, de nummer 3 Volendam wint van Lions na een ongekende inhaalrace met 3 doelpunten verschil. Het gaat dus op 13 punten komen en Aalsmeer heeft er op dit moment 14. Met nog volgende week 1 speelronde. En deze wedstrijd staat nu 24 voor Aalsmeer, 26 voor Hurry Up. Met Aalsmeer in balbezit. Het spel ligt even stil. Als Aalsmeer deze wedstrijd verliest, komt het dus aan op volgende week. En ik zei zojuist, Aalsmeer speelt dan bij de nummer 1 Lions. En Volendam speelt bij Tagos, dat 0 punten heeft, helemaal onderaan staat. Dus je mag ervan uitgaan dat Volendam die wedstrijd gaat winnen. En dan kan het maar zo zijn dat Volendam in de laatste speelronde nog over Aalsmeer heen gaat en dan finalist wordt. Dat zou wat zijn. Dat was 2 jaar geleden ook de finale tussen Aalsmeer en Volendam. Nee, ik zeg het natuurlijk verkeerd, want dan wordt het Lions Volendam. Ja, het is allemaal ingewikkeld. Ja, je hebt het net ook vergist, hè? Toen zei je dat het de finale vier keer... Ja, precies. Ja, in 3 jaar. Ja, Gert, dat ging niet. Ik zal dat even rectificeren. 4 landstitels in 5 seizoenen voor Aalsmeer. Ja, ja. Dat wel heel veel gewonnen heeft hoor, de afgelopen jaren. En nu ligt het spel nog altijd stil. 45 seconden. 24-26. Dat is de voorsprong voor Hurry Up. En ik denk dat deze wedstrijd gewoon door Hurry Up gewonnen gaat worden. Maar nu wel een 7 meter voor Aalsmeer. Daar gaat het spel mee verder met Jeffrey Boomhouwer. Oog in oog met de doelman van Hurry Up. En door de benen binnengeschoten. Met nu nog 40 seconden te spelen. Maar wel het balbezit voor Hurry Up. Dat dus komende donderdag de bekerfinale gaat spelen tegen Volendam. En Joop Viegen zei, ja, we gaan waarschijnlijk niet 100% geven. We willen vooral heel blijven. Maar dat heeft Hurry Up gewoon wel gedaan in deze wedstrijd. Het lag ook aan een zwak Aalsmeer. Zeker in de eerste helft. De inhaalrace in de tweede helft. Maar het is waarschijnlijk niet genoeg geweest voor Aalsmeer. Nu op de klok nog 28 seconden. 25 voor de thuisploeg. Aalsmeer. 26 voor Hurry Up. Zij hebben nog altijd het balbezit. Na de overtreding zojuist van Aalsmeer. Daar gaat het spel via Miedema naar voren. Richting het doel van Aalsmeer. De handen omhoog bij de scheidsrechters. Dat betekent dat Hurry Up moet afsluiten. Zijn ze de bal kwijt daar in de hoek van het veld? Ja, Bert Bauer springt op van zijn bank. En gebaart dat Aalsmeer natuurlijk nu haast heeft. Met nog 10 seconden. Daar stapt Soelman naar voren. Die zet daar de aanvaller van Volendam klem. En dan komt de laatste time-out van Bert Bauer. Van Aalsmeer dus. Nog 1 keer een time-out. 30 seconden. En de spelers van Aalsmeer bij elkaar. Wai Wong is er ook bij. Hij gaat het stokje overnemen. Volgend seizoen bij Aalsmeer is ook de assistent bondscoach van de Nederlandse mannen. Die de afgelopen week zo gunstig loten voor het EK in januari. Maar het is allemaal toekomstmuziek. Het gaat heel goed met de Nederlandse handbalploeg. En Wai Wong is daar als assistent coach dus ook een onderdeel van. Ik kijk naar de overkant van het veld. En ik zie een schreeuwende Bert Bauer. Richting zijn spelers. Hij zal nu een tactisch plan moeten bedenken samen met Wai Wong. Hoe die laatste aanval te spelen met nog 7 seconden. Want als het gelijk wordt, ja, als het gelijk wordt, dan gaat het beslist worden waarschijnlijk op doelsaldo. En het doelsaldo, heb ik me zojuist laten vertellen, dat is licht in het voordeel van Volendam. Met natuurlijk volgende week nog die laatste wedstrijd van Volendam bij Tagos in Waalwijk. Tagos dat helemaal onderaan staat. En volgende week dus ook de kraker in Sittard Geleen tussen Lions en Aalsmeer. Dat gaat wat worden als het hier gelijk wordt. Maar zover is het nog niet. 7 seconden. De time-out zit erop. En het is Aalsmeer dat dus balbezit heeft. Want alleen dan mag je een time-out aanvragen. Overleg, discussie met de scheidsrechters. Ja, die willen natuurlijk dat die klok pas op een moment gaat lopen als Aalsmeer balbezit heeft. En de bal nu naar voren gaat via Trajnovicius. De bal op het dak van het doel. En dan gaan de handen omhoog bij Hurry Up. Zij winnen hier in het Hol van de Leeuw in Aalsmeer. En dat is echt een verrassende overwinning zeg. 26-25 voor de ploeg van Joop Viegen. En dan gaat het dus pas volgende week beslist worden. Het verschil tussen de nummers 2 en 3 is nu 1 punt. En volgende week is het dus Lions Aalsmeer en Volendam Tagos. Ongelooflijk spannend in de NL League bij het herenhandbal. Gaan we naar het waterpolo. Dankjewel, Richard. De waterpolosters van de Zaan hebben voor het eerst in de geschiedenis de landstitel gewonnen in de finale van de play-offs. Om die landstitel werd er gisteren met ruime cijfers gewonnen van GZC Donk. En stond de Zaan vandaag op pole position voor de titel. 2 winst voor de Zaan. Maar ging het ook zo makkelijk als het leek? Nee, zeker niet. Donk is echt een goed team. En ja, nee, Nederlanders hadden echt wel moeite om gewoon doorheen te komen, denk ik wel. En ik ben blij dat we hebben gewonnen. Ja, eerste titel, dat is toch wel echt bijzonder? Ja, nee, zeker. Het is ook mijn eerste titel in Nederland. Dus ik ben wel echt, echt super trots. En ik hoop dat onze heren morgen gaan winnen. Ja, want ook de mannen van de Zaan kunnen kampioen worden. Straks meer daarover. Woorden waterpolooster Kitty Lynn Joustra van de Zaan. Zij werd met haar ploeg dus vandaag landskampioen. En de man die haar interviewde, die is nu ook aan de lijn. NOS-commentator Erik van Dijk. Erik, ja, de dames van de Zaan, hebben ze eigenlijk gisteren de strijd al min of meer in hun voordeel weten te beslechten? Ja, je merkt dat zij gewoon wel echt de overhand hadden. Ze hebben heel veel internationals binnen de ploeg. Ook hele goeie. Kitty Lynn Joustra, die je zojuist hoorde, echt een van de top mid-fours van de wereld. Die is in januari teruggekomen uit Amerika, hier aangesloten. Ja, dan merk je gewoon, dat brengt zoveel kwaliteit. Maxine Schaap, je hebt de kiepster die het ontzettend goed doet. Je hebt de zusjes Rogge van internationale klasse. Ja, er was maar één moment eigenlijk dat het even wat moeilijker ging. En dat was toen Bente Rogge met rood het veld uitgestuurd werd. Dus die moest het bad verlaten. Die had een elleboog gegeven, zag de scheidsrechter. En dat was even moment dat het een beetje onzeker werd, dat Gouda er wat in begon te geloven. Maar daarna was toch eigenlijk de druk van de Zaan was echt gewoon eigenlijk te groot in deze serie. Ja, en daarmee is het dus niet verrassend, hè? Ook met wat je vertelt over de goede grote speelsters in de ploeg, dat de Zaan kampioen is geworden. Nee, maar het is wel het is een project dat al een hele tijd eraan zit te komen. Bij de mannen zijn ze ook al in de top doorgedrongen. Je hoorde Kitty Lynn Joustra zeggen, het is de eerste titel sinds dat we de Zaan zijn. Het is een fusieclub. Ja. Neerhuis is een roemruchte vereniging uit het verleden. Met Allianz samen. Nou, Allianz had de jeugd. Neerhuis had de kennis van topsport. En toen zijn ze heel gestaag gaan bouwen. Gewoon bij de jeugd. Goede trainers, goed plan, goede coaching. En ja, de jeugd die toen is opgeleid, werd eerst in de jeugdkampioen. En daar zie je dus nu heel veel goede talenten van terug in de A-selecties bij de vrouwen en de mannen. En het is echt een bastion dat zorgvuldig is opgebouwd. Gaan we naar de mannen. Daar is het nog ontzettend spannend. De finale van de play-offs om de landstitel, daar gaat ook tussen de Zaan en Donk. Gisteren, ja, bijzonder, hè? Gisteren won Donk overtuigend. Had de Zaan een off-day? Ja, het was echt een soort Jekyll and Hyde-serie is dit. Donk was gisteren echt oppermachtig met Jorn Winkelhorst als mid-four. Fantastisch. En de jeugd van de Zaan liet het echt afweten. Maar nu was het totaal omgedraaid. Was de Zaan indrukwekkend. Ja, het kan ermee te maken hebben dat de Zaan speelt in zwembad De Slag in Zaandam. Dat is echt een ouderwets, nog klein zwembad waar het publiek echt op de zijkant zit, waar het doel echt tegen de wand aan is geplakt. Heel weinig ruimte om te spelen. Het is een beetje, hè, in het voetbal heb je in Camp Nou heb je heel veel ruimte om te voetballen. Sommige stadions hebben gewoon die lijnen wat dichter bij elkaar. Zo werkt het hier ook. En bij Gouda had je heel veel ruimte. Was het een groot bad, echt een volwaardig internationaal topbad. En hier is het bad gewoon net iets kleiner, alles wat krapper. Ja, dat heeft ook wel effect op het spelverloop, merkt hij in ieder geval in deze wedstrijd. Ja, dus het thuisvoordeel is maximaal benut door de Zaan vandaag. Nou, misschien wel. Ja, kijk, ze hadden wel echt een off day hoor, die eerste wedstrijd. Maar ja, hier lijkt het dan wel op. En morgen gaan we weer terug naar Gouda. Om 3:00 wordt die wedstrijd gespeeld. En dan, alles of niets. En dan is er weer ruimte en speelt Gouda in eigen huis. Ja. En dit is eigenlijk na deze twee wedstrijden, met zo'n compleet ander gezicht, is het heel lastig te zeggen om wie daar dan de favoriet is in die wedstrijd. Hey, en zo'n klein zwembad. Ik bedoel, als ik vroeger op een klein veld moest voetballen, dat was altijd best lastig. Maar ergens ook niet meer van deze tijd. Wordt daarover gemord door spelers? Nou, het gekke was dat op een gegeven moment viel ook de tijdwaarneming uit. Dat heb je dan ook nog weer precies tijdens zo'n finale wedstrijd. En moest er zelfs handgeklokt gefinished worden. Maar toen was het verschil al gemaakt. En toen was er een grote uitslag, stond al 19-11 is uiteindelijk de einduitslag. Was gewoon een hele grote uitslag en maakt het niet meer zoveel uit. Maar ja, je merkte wel in alles dat iedereen wel proefde van ja, dit is niet meer van deze tijd. Nu is het wel zo dat ze ook hier, net als in Leiden en in andere venues, echt bezig zijn met de accommodatie. En dat ze voor de Zaan, als het goed is, wat ze hier vertelden, in september een eerste paal gaan slaan voor een gloednieuwe sportaccommodatie. Waar ook zij gewoon de moderne tijd in kunnen. Ja, morgen is dus die finale om de landstitel. Wordt om 3:00 gespeeld, live te volgen op NPO 1. Maar ik wil toch zeggen, Erik, dat zwembad moet blijven. Want weet je wie daar in dat zwembad van de Zaan haar diploma's heeft gehaald? Nou, zeg het maar. Suze van Kleef. Niet. Ja, echt waar. Dus dat zwembad moet blijven. Ik begin nu in actie. Dat zwembad moet zeker blijven. Ja, okay. Suze, ja toch? Eens? Nou ja, ik schrik er dus een beetje van dat ik blijkbaar in een klein zwembad mijn diploma heb gehaald. Ja, maar jij bent zelf ook klein, dus voor jou was het misschien heel groot. Oké, dus dan gelden ze gewoon. Ja, ja, ze gelden wel. Maar jouw diploma's zijn wel geldig. Ja. Ja, precies. Dat betwijfel ik niet. Nou goed, ik vond dit leuk om te horen. Dankjewel. Ik zit nog steeds bij je voetbalwedstrijd. 1-1 nog steeds, Volendam-Sparta. Deze wedstrijd kan eigenlijk beide kanten op. Beide teams hebben kansen gekregen om op voorsprong te komen. Antonucci van Volendam, die met een schot uit de tweede lijn het een keer probeerde. Waar Olij eerst een beetje weifelde. Bal losliet, maar vervolgens hem wel kon pakken. En daarna direct aan de andere kant Verschuren. Die werd weggestuurd door Lauritsen. Hij schoof de bal richting het doel. Maar Stankovic, de keeper van Volendam, die lag in de weg. Goed in de weg. En dat brengt me eigenlijk tot de conclusie dat de keepers van beide ploegen de uitblinkers zijn vandaag. En dat zegt toch ook wel wat. Net ook nog een heel gevaarlijk moment voor Volendam. Goede voorzet van Eiting, die ik ook nog weinig heb gezien vandaag. Waar Zeefuik het hoofd niet tegenaan kon krijgen. En dus was ook die kans verkeken. En zo golft het spel dus een beetje heen en weer. Open wedstrijd. Beide ploegen die spelen voor de winst. En dat is voor mij prettig om naar te kijken. Volendam mag gaan ingooien. Net op de helft van Sparta aan de rechterkant. Benamar gaat dat doen. Die speelt nu aan de rechterkant. Omdat ze dus niet meer met 5 verdedigers spelen. Nadat Walid Uçik zo vroeg gewisseld werd. Scheidsrechter vindt wel dat Benamar een beetje te ver opschuift. Een beetje te veel meters bij smokkelt. En stuurt hem dus even terug. Ingooi wel genomen. Doorgekopt door Veerman. Maar daar kan niemand in het oranje verder iets mee. En dat betekent dat Sparta misschien wel weer kan overnemen. Via Meijers. Die de bal via een ander been ook nog bij Namli brengt. Die een goede opening in de benen heeft. Sambo die mag ver komen. Tikt hem door naar Verschuren. Kan dan doordraaien. Tikt hem ook weer door richting Sambo. Maar daar staat een Volendam-speler Twicht tussen. Die goed weet te verdedigen. En die bal naar Zeefuik brengt. Zeefuik die zich sterk opstelt. En het balbezit behoudt. En dan kan Murkin weer mee. Die doorspeelt naar Zeefuik. Maar die bal is te hard. En dus is die aanval afgeslagen. Sparta weer in balbezit. Die bal wordt ingerold naar Namli. En dan kan Sparta dus weer gaan proberen. En zo blijft het hier spannend. Beide ploegen willen dus vandaag die 3 punten houden. Dan wel mee naar huis nemen. Voorlopig 1 punt per ploeg. 1-1 hier nog. 0-0 in de eerste helft nog bij Heerenveen tegen Excelsior. Jan Vincent. Ja, voorlopig ook 1 punt per ploeg dus. De kansen worden wat groter in de eerste helft. 40 minuten zijn we onderweg. We zagen een mooie uitbraak van Heerenveen over de rechterkant met Nunnely. Die gaf een scherpe voorzet, maar Van Hooijdonk werd net niet bereikt omdat Sven Nieuwpoort goed ingreep. Nu aan de andere kant een hoekschop voor Excelsior. Azar kan achter de bal en die geeft de bal voor. Die komt net niet bij Koopmeiners en dan kan Heerenveen uitverdedigen. Ja, die hoekschop ontstond na een grote kans voor Kenzo Goudmijn. Die kreeg de bal voor van Zagre. En hij schoot de bal op het doel. Maar Bogniewicz die blokte dat schot. Het was een gevaarlijk moment. Het eerste echte gevaarlijke moment van Excelsior in deze wedstrijd. Waar Drius nu een beetje loopt te klieren. Tot de frustratie van het publiek in Heerenveen. Want omdat hij dat doet, omdat hij die bal meeneemt, kan de vrije trap niet snel genomen worden. En kan Excelsior zich weer terugtrekken op de eigen helft. Dat hebben ze nu gedaan. Korte vrije trap van Heerenveen op de eigen helft. En Jeffrey Bruma, centrale verdediger in balbezit. Met Van Ewijk nu aan de rechterkant. Die speelt hem door naar Sarawi. Sarawi die zit voorlopig redelijk in de tas bij de verdedigers van Excelsior. Dat geldt ook voor Sidney van Hooijdonk. Die dus net niet werd bereikt zojuist. Maar verder nog niet in het stuk is voorgekomen. De topscorer, de mede-topscorer van de Eredivisie. Met 16 goals. Vanavond is het nog niet zijn avond voorlopig. Heerenveen in balbezit. Nu met Bogniewicz. Speelt de bal door naar Keulert aan de linkerkant. Die trekt naar binnen toe. Komt de voorzet. Ja, dat is een voorzet in niemands land. Daar staan geen spelers van Heerenveen bij de tweede paal. En dus laat Stijn van Gassel de bal over de achterlijn lopen. Krijgen we een doeltrap. Voor Excelsior met nog 3 minuten tot aan de rust. Spel heeft toch een keer of 2-3 even stilgelegen voor blessurebehandelingen. Dus ik denk dat er wel wat bij gaat komen. En is het nu Stijn van Gassel die de bal klaarlegt op zijn 5-meterlijn alle spelers van Excelsior naar voren heeft gestuurd. Allemaal bij de middenlijn komt de lange bal aan van Gassel. En die wordt gekopt door Bogniewicz naar voren toe bij Sarawi. Sarawi bereikt die van Hooijdonk. Nee, dat lukt hem niet. Het is een rommelige fase. De bal gaat van ploeg naar ploeg. Weinig lijn momenteel. Nog 2,5 minuut tot aan de rust bij Heerenveen Excelsior 0-0. You don't like the way I'm talking, hey. So you stand there, keep on calling me names. No, I'm not your enemy, so if you're gonna do it, then do it. Hey, do you wanna check my DNA? All the stories done to go away. And believe in fairy tales, oh. If you're gonna do it, I'm gonna stand there like a unicorn. Oh, hij is ineens klaar. En dat is het beste nieuws van deze avond. Dit is de inzending van Israël, dames en heren, voor het Songfestival. Heel weinig punten, voorspel ik. Jan Vincent, Heerenveen tegen Excelsior. Slotfase, eerste helft. Waar Excelsior in de aanval is met El Yaqoubi. Met het schot van afstand, dat zeilt over het doel van Heerenveen heen. Zo is Excelsior in de slotfase van de eerste helft gevaarlijk geweest. Met het schot van Goudmijn. Ook nog een schot van Zagre. Wat werd geblokt door Bogniewicz. En nu die afzwaaier van El Yaqoubi. We zitten in de blessuretijd. 4 minuten extra komen erbij in deze eerste helft. Daar is er eentje van verstreken. Maar ja, toch een aantal gevaarlijke momenten voor het doel van Xavier Maus. De keeper van Heerenveen. Die nu de uittrap neemt. Schiet de bal ver op de helft van Excelsior. Van Hooijdonk gaat de lucht in. Verliest het kopduel van El Yaqoubi. Wie krijgt die bal uiteindelijk als eerste onder controle? Dat is Heerenveen met Tom Haaien. Die speelt de bal naar Milan van Ewijk. De rechtsback die toch vaak mee naar voren komt. Maar daar flink beteugeld wordt daar aan de rechterkant. Want hij komt nog niet echt los. En nu is er weer een countermogelijkheid voor Excelsior. Met Drius die daar mee vandoor gaat aan de linkerkant. Er ligt veel ruimte op rechts. Dat ziet Drius bij Horemans. Horemans gaat het strafschopgebied in. En dan kan Heerenveen de corner net voorkomen. Dat doet Colas en wel een ingooi voor het Excelsior. Nog 2 minuten in de blessuretijd van de eerste helft. Heerenveen Excelsior 0-0. Schitterende laaghangende zon. Volendam op 1. Sparta ook, Suze. Ja, nog 2 minuten te gaan. Officiële speeltijd dan. En de kans van de wedstrijd, net gezien voor Henk Veerman, werd door Oristanio volledig vrijgezet. Kon van dichtbij met binnenkant voet inschieten. Maar schatte die bal helemaal verkeerd in. Zat nog een stuit in. En Henk Veerman die maaide volledig over de bal heen. Dat was het moment voor hem om Volendam op een voorsprong. En waarschijnlijk ook op weg naar die 3 punten te trappen. Dat deed hij dus niet. En dus blijft het hier 1-1. Nu wel een goede actie aan de rechterkant van Oristanio. Die ook een goede wedstrijd speelt. De Italiaanse middenvelder slash aanvaller van Volendam. Versiert ook een gele kaart nu voor zijn tegenstander Sambo. Die beide handen nodig had om Oristanio af te stoppen in die dribbel. Eiting gaat natuurlijk achter de bal staan. De man van de geweldige trap bij Volendam. 9 assists heeft hij alweer achter zijn naam. En hij zou er natuurlijk een lief ding voor geven dat vandaag de nummer 10 erbij komt. Want die punten zijn zo belangrijk voor Volendam. Op weg naar definitief lijfbehoud in de Eredivisie. Nadat ze vorig jaar natuurlijk gepromoveerd zijn. En dus willen ze hier die 3 punten houden op de dijk. Er wordt nog eventjes een klein ruzietje gemaakt op de rand 16. Van der Laan die besluit eventjes in te grijpen. Even te zeggen dat iedereen zich moet gedragen daarin dat duel. En Eiting gaat hem nu voorslingeren. Die bal is goed. En daar is niet de kopkans van Zeefuik. Want daar is wel Bart Vriends die koppend de bal over de achterlijn werkt. Wel een corner weggegeven. Maar in ieder geval geen doelpunt. 1-1 hier nog. Toch wat kansjes voor Excelsior in Friesland, Jan Vincent. Ja, er was er ook een voor Drius. Die werd gepakt door Xavier Maus. We zitten nog steeds in de blessuretijd van de eerste helft. Die zit er bijna op. 4 minuten extra kwamen erbij. Nog 10 seconden daarvan te gaan. Maar Excelsior heeft in de laatste 5, 6 minuten echt een paar goede kansen gekregen. Heerenveen probeert het nog een keer. Nee, het mag niet meer. Dieperink maakt een eind aan de eerste helft. Toch wel teleurstellend. Hoor wat Heerenveen heeft laten zien. Het thuispubliek ook wat boelgeroepen en wat gefluit vanaf de tribunes zijn niet tevreden. Dat zal Kees van Wonderen ook niet zijn met die 0-0 tussenstand bij Heerenveen Excelsior. Volendam Sparta, de slotfase, Suze. Ja, weer een kans voor Volendam of een kansje. Na een afgeslagen hoekschop van Eiting kreeg Oristanio die bal op de rand 16 en kon hij inschieten. Maar er ging een halve meter over die poging. Maar wel nog een hoekschop. Die wordt wederom door Eiting genomen. Bal is goed en de kop al op. Daar is hij. Doelpunt. En Mbuyamba, die maakt de winnende, zo lijkt het hier. Wat een goede goal weer. Tweede doelpunt van hem. Allemachtig zeg. Wat een belangrijk doelpunt voor Volendam. Nou, weer zo'n goede hoekschop van Karel Eiting. Die dus ook alweer zijn 10e assist maakt vandaag. Ik kondigde hem al aan en hij komt ook uit. En dat betekent dat Volendam hier dus op voorsprong komt. Ik dacht te zien dat dat inderdaad Mbuyamba is. Grote lach natuurlijk bij hem. 1,96 meter is hij lang. De standaard situaties die zijn gevaarlijk bij FC Volendam. Bij Sparta overigens ook. Maar vandaag bij Volendam dus gevaarlijker. Want succesvol, goede uitdraaiende corner en feilloos binnengekopt door die Mbuyamba. Die zich goed vrijmaakt met een loopactie. En vervolgens de bal in de kruising kopt. Goede goal van de verdediger van Volendam. En totaal kansloos Olij. Die dit seizoen zo moeilijk te verslaan is in het doel van Sparta. Maar vandaag dus al 2 keer. En ik zie ook beelden van de bank van Volendam. Die helemaal losgaat natuurlijk. Onder leiding van Wim Jonk. Die een aantal keer aanvallend heeft gewisseld vandaag. En dat werpt dan ook zijn vruchten af. Ja, het gaat helemaal los hier natuurlijk. Hopelijk houdt de heksuit zich in. En blijven de glazen bier in de handen. Want als er nu nog iets op het veld belandt. Dan moet die wedstrijd definitief worden gestaakt. Omdat we dus in de eerste helft al een glas op het veld hebben zien belanden. Waardoor het 10 minuten aan kwartier stilgelegen heeft. Waardoor we dus hier ook wat langer doorgaan dan gepland. Ja, de bal rolt nog steeds niet op dit moment hoor. Er wordt eventjes aan een wissel gedacht als ik het goed zie bij Volendam. Ja, Hexheid gaat helemaal uit zijn dak natuurlijk. Die zien die definitieve handhaving steeds dichterbij komen. Kunnen vandaag een reuze stap maken. 3 punten zou geweldig zijn natuurlijk tegen Sparta. Dat gewoon 6e staat en Volendam een 14e plek op dit moment. Wil wegblijven natuurlijk van plek 16. Staat voor deze wedstrijd, stond voor deze wedstrijd. 2 punten voor op Emmen en Excelsior. En kunnen nu dus het verschil naar 5 gaan brengen. Als die bal een keertje nog in het spel gebracht wordt. Want we zitten al diep in de blessuretijd bij deze wedstrijd. Het duurt eventjes om die bal weer in het spel te brengen. Maar het is niet helemaal duidelijk waarom. Behalve dat er een wissel is gekomen aan de kant van Sparta. Bart Vriends wordt er uitgehaald. En Motahidi die gaat er nog in natuurlijk. We gaan aanvallend wisselen ook bij Sparta. Namli gaat er ook uit. Natuurlijk in een laatste poging om nog een punt uit deze wedstrijd te halen. De bal wordt meteen lang getrapt door Awassar. Gaat Stankovic stijlvol naar de grond. Die gaat natuurlijk eventjes wat secondes pikken. Die bal was heel makkelijk, maar hij doet alsof hij de redding van de eeuw heeft gemaakt. Tot vermaak natuurlijk ook van het publiek hier. Die wil dat graag zien. De secondes die tikken natuurlijk weg voor Volendam. En de 3 punten komen steeds dichterbij. De uittrap van diezelfde Stankovic, die is niet goed. Gaat over de zijlijn. Zeefuiken die probeert die bal nog eventjes te beschermen, zodat het ook nog weer wat langer duurt. Inmiddels is die bal weer in het spel. Dat is Sparta die de bal heeft. Maar Awassar die levert ook direct in. Speelt direct hard die bal weg. En dan kan Volendam misschien wel nog iets gaan doen. Wordt niet binnengehouden. En dan is de bal voor Volendam, als ik het goed zie. Ja, wordt over de zijlijn gelopen door diezelfde Awassar. Die een paar minuten dus mag maken. Geen basisspeler meer bij Sparta. Wel ingevallen net voor Eerthuizen. Adil Awassar, die normaal er dus van het begin van het seizoen in ieder geval aanvoerder nog was. Maar nu geen eerste keus is. De eerste minuten die hij speelt gaan niet heel goed, moet ik eerlijk zeggen. Ingooi is genomen. Zeefuik, die wil de cornervlag opzoeken natuurlijk om weer tijd te winnen. Dat lukt niet. Wegwerken is van Awassar. Wegwerken is weer niet goed. Volendam heeft weer de bal. Murkin dan. Die gaat er nog maar eens langs. Allemachtig, wat een wedstrijd speelt hij ook. Wat een energie stopt hij erin vandaag. Onvermoeibaar aan de linkerkant. Probeert het bezit van de bal natuurlijk te houden. Maar dat lukt niet. Probeerde zich breed te maken. Maar daar wordt niet ingetrapt door Sparta. En dat betekent dat de bal nu in de voeten van Sparta is. Nick Olij mag hem niet meer nemen, die vrije trap. En dat betekent dat Volendam hier de 3 punten pakt. En de opluchting en de blijdschap is echt gigantisch hier. Ik heb het idee dat de spelers denken dat ze zich nu wel definitief hebben veilig gespeeld. In ieder geval een hele, hele grote stap maken ze met die doelpunten in de extra tijd van Mboyamba, die dus ook al de eerste doelpunt voor Volendam maken, de gelijkmaker maakte. En nu dus ook alweer het tweede doelpunt maakte voor Volendam. Zijn waarde wel bewijst. 5 doelpunten als centrale verdediger gemaakt. Veel kopdoelpunten. Goede verdediger van Volendam. De blijdschap is hier dus groot. Natuurlijk vanzelfsprekend. Bij Sparta zijn ze teleurgesteld. Maar goed, aan de andere kant, wat zou het? 6e staan ze. 6e blijven ze. En naar die play-offs van Europees voetbal gaan ze. En Volendam, dat kan zich hoogstwaarschijnlijk misschien wel voorzichtig gaan opmaken voor een nieuw seizoen Eredivisie hier aan de dijk in het Grasstadion in Volendam. Dankjewel, Suze. Uitermate knap van Volendam dat er tot de winterstop echt een geheide degradatiekandidaat was en zich nu inderdaad lijkt te handhaven in de Eredivisie. Hij heeft een ruime voorsprong op de plaatsen 15 en 16. Ja, zometeen krijgen we nog een wedstrijd. Die begint om 9 uur. Gaat tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk. Ja, ook daar staat echt wel iets op het spel. Vooral eigenlijk voor de bezoekers, Mark Kloostra. Want dat Utrecht die play-offs gaat halen voor Europees voetbal, dat zou in theorie nog mis kunnen gaan, maar die kans lijkt me heel klein. RKC, dat moet echt nog wel punten halen. Ja, zeker. Als ze 8e willen worden, dan gaan we met z'n allen wel een beetje vanuit om die Europese play-offs te spelen. Je hebt ook de theorie, iets eerder op vakantie is ook wel lekker. Ja. Maar ik ga er vanuit en met mij alle voetbalkijkers dat ze graag Europees voetbal willen spelen. En daar krijg je dan een kans toe in die play-offs. Moeten ze die wel halen. Ze staan op de 8e plek. Evenveel punten als Heerenveen, maar een beter doelsaldo. En dus is het voor RKC misschien wel, zoals je terecht zegt, belangrijker dan voor FC Utrecht. Hoewel, omdat Sparta nu verloren heeft, kan FC Utrecht Sparta nog inhalen. En zelfs 6e worden. En dat geeft dan weer een betere uitgangspositie in diezelfde play-offs voor Europees voetbal. Wint Utrecht, dan eindigen ze minimaal 7e. En misschien dus zelfs 6e. Een gelijkspel is genoeg voor de Europese play-offs. RKC wil 8e worden. En dan zullen ze vandaag een goed resultaat moeten halen om Heerenveen en ook nog in een, met een schuin oog NEC achter zich te houden. Dat is het een beetje. Bij Utrecht is Boet geschorst. En voor hem speelt Bos Dogan. Ramselaar speelt omdat Bas Dost geblesseerd is. En het grootste nieuws is bij RKC. Geen Mats Seuntjes. En die gaat een contract tekenen bij FC Utrecht. Moet alleen nog medisch worden gekeurd komende week. En is dus nu geblesseerd. Als dat maar geen roet in het eten gooit. Het schijnt wel mee te vallen, maar hij doet in ieder geval niet mee. Het kan ook voorzorg zijn dat ze denken, laten we de transfer niet op het spel zetten. Zometeen dus, die wedstrijd. Tot zo. NPO Radio 1. Vroege Vogels strijkt neer in Leeuwarden. We zijn te gast in het 100-jarig Natuurmuseum Friesland. Onder andere bij de vroegste vogel ooit. De dinovogel die hier 150 miljoen jaar geleden rondvloog. Ook zijn we in het veld. Voor de meest actuele stand van het Grutto-onderzoek. Dan mag ik die aan. Sjoep. Jammers, ja. We gaan live een mol opzetten. En we maken de shortlist bekend van de nationale bloemverkiezing. Welke 5 soorten maken kans op deze titel? U kan het bepalen. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Israël en de Palestijnse groep Islamitische Jihad hebben een akkoord bereikt over een staakt het vuren. Dat meldt een leider van Islamitische Jihad. Israël heeft nog niet gereageerd. Het bestand zou rond deze tijd moeten ingaan. Afgelopen week heeft Islamitische Jihad ruim 1000 raketten afgevuurd op Israël. Israël bombardeerde doelen in de Palestijnse Gazastrook. Er zijn tientallen doden gevallen. Aanleiding voor het geweld was de dood van een leider van Islamitische Jihad. Hij overleed begin deze maand in een Israëlische cel na een hongerstaking. In het centrum van Eindhoven staat een leegstaand gebouw in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brandweer heeft een NL-alert verstuurd om mensen te waarschuwen. Volgens de brandweer wordt het pand vaak gebruikt door daklozen. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Omroep Brabant meldt dat terrassen en een horecazaak in de buurt zijn ontruimd. De oorzaak van de brand in Eindhoven is nog niet bekend. De 4 Russische toestellen die vandaag bij de grens met Oekraïne zijn neergestort, zijn uit de lucht geschoten. Dat meldt een Russische krant. Het gaat om 2 bommenwerpers en 2 helikopters. Die wilden volgens de krant met bommen en raketten een aanval uitvoeren in Oekraïne. Ze zouden bijna gelijktijdig zijn neergehaald. Het bericht is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland meldde eerder dat er militaire toestellen waren gecrashed, maar noemde geen oorzaak. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. In Kenia zijn nu meer dan 200 lichamen gevonden in de zoektocht naar omgekomen leden van een sekte. De meeste zijn overleden door uithongering. Honderden mensen zijn als vermist opgegeven. De eerste lichamen werden eind april gevonden in massagraven. De leider van de sekte is aangehouden. Het weer. Lokaal kan een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het vanavond droog. Morgen eerst veel zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Aan de kust wordt het wat kouder. Dit was het NOS Journaal. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Ik moet een paar zondes met je doornemen. De podcast waarin Siska Dresselhuis en ik een pittig gesprek voeren met bekende oud-gereformeerden. Ik heb er ook echt buikpijn van gehad. Ik vond het zo eng. Maar er mag ook best gelachen worden. Oh, dan vindt iedereen maar weer een loeder. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Zoek hem op in je favoriete podcast-app. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Voordeelmarkt. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. Pakken ze podium? Pakken ze podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium cadeaukaart. En verras iemand met een onvergetelijk avondje theater. Kijk op podiumcadeaukaart.nl voor het cadeau dat je bijblijft. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Goedenavond, het is 4 minuten over 9. Ook de derde en laatste wedstrijd in de Eredivisie is begonnen in de Galgenwaard. Utrecht tegen RKC Waalwijk. Mark Loostra. Met een brutaal begin van RKC. Heeft nog geen kansen opgeleverd. Nu wel een vrije trap 10 meter over de middenlijn. 0-0 is de stand na 3 minuten spelen in de Galgenwaard. Volendam tegen Sparta is afgelopen. Die wedstrijd is geëindigd in een 2-1 overwinning voor Volendam. En de komende 2 uur gaan we u natuurlijk blije reacties laten horen vanuit het Volendamse kamp. Bij Heerenveen tegen Excelsior is het rust. Daar is nog niet gescoord. Ik zie wel wat beweging in de spelerstunnel. Dat wil zeggen dat de spelers langzaam maar zeker weer richting het veld gaan voor die tweede helft. We zijn bij u tot 11 uur. We gaan ook nog vooruitlopen op de kampioenswedstrijd die Feyenoord morgenmiddag om 16:45 gaat spelen tegen Go Ahead Eagles. We spreken, als ze de wedstrijden dat toelaten, met de broer van Orkun Kukçu. Ozan Kukçu, die heel trots is op de aanvoerder van Feyenoord. Nu terug naar de Galgenwaard, waar RKC dus brutaal begon. Dat was het woord dat je gebruikte, Mark. Ja, veel op de helft van FC Utrecht. Je hebt het mooi volgepraat voor mij, want het is een lange blessurebehandeling die overigens nog steeds gaande is. Jozefsson is in het gezicht geraakt, heeft een bloedneus. En daardoor speelt RKC nu even met zijn tienen. Trapt Vaassen de bal heel hard en hoog naar voren en komt hij bijna bij de cornervlag uit. En daar is Lobete iets slimmer dan Van der Marel. Al valt hij intussen wel op de grond, bal tussen de benen. Maar hij blijft wel in balbezit, wat knap gedaan. En dan sleept hij er ook nog een inworp uit. En dan lijkt mij dit het zijn voor scheidsrechter Oosterom om ook Jozefsson weer binnen de lijnen te laten. 0-0 na bijna 5 minuten. Te spelen. Maar Utrecht komt niet van eigen helft. En we zagen al na 2 minuten een hele boze Jens Toornstra. Hard schreeuwend richting ploeggenoten. Ga eens kort zitten, omdat Utrecht veel te veel ruimte geeft. Zo ook nu voor Oukili. En die schiet in de korte hoek. Goed geplaatst, goed gepakt ook door keeper Barkas. Dan probeert Oukili het met binnenkant vreef in de korte hoek. De linkerhoek van Barkas. Die doet 2 stappen naar rechts. En heeft die bal dan in 2 klem vast. En heeft hem nu mee aan 4 geven. De aanvoerder bij FC Utrecht. En dan gaat de bal weer terug naar de keeper. En is dit de eerste serieuze opbouw van FC Utrecht. Maar kijk, het druk zetten van Pelle Clement. En daardoor moet er weer een lange trap komen. Die komt trouwens wel goed aan op het hoofd van Doefikas. De topscorer bij Utrecht. Teruggelegd op Van der Streek. Van der Streek naar Boussaïd. Van rechts naar binnen. Ruimte nu voor Bosdokant. Is 20 meter. Van het doel inspelen op Ramselaar. Nu opnieuw Bosdogan. Dit is een goed lopende aanval van Utrecht met Toornstra. Bal naar de tweede paal. Kleiber terugleggen naar de verre paal. Maar daar kan Doefikas wel binnenhouden, maar niet binnenlopen. Goeie aanval van Utrecht. Alleen de voorzet van Kleiber die tegen draads is, is net te hard voor de spits van Utrecht. En dan neemt RKC over met Kramer naar de rechterkant. Net voor de middenlijn is het Josefsson. Heel handig om Toornstra heen. Dan komt hij er nog één tegen. Paas tussendoor. Lobete, Kaats op Josefsson. Josefsson naar Kramer. Kramer heeft hem voor zijn rechter nu. Schiet via Boussaïd. En dan valt de bal voor Lelieveld. Achterlijn, nu nog een voorzet. Die komt er niet. Of komt de bal op de binnenkant van de paal. Het is hoe dan ook een bal over de achterlijn en een doeltrap. Of een corner is het gevolg. Het lijkt dan toch een corner te zijn. Dan heeft er nog een Utrecht ertussen gezeten. En denk ik dat Van der Marel degene is die voorzet eruit glijdt. Wat een ruimte voor Kramer. Maar die neemt de bal met buitenkant rechts aan. En daardoor duurt het te lang. En schiet hij uiteindelijk tegen Boussaïd op. Corner voor RKC. Dat goed begint aan deze wedstrijd in Utrecht. 0-0 de tussenstand na 6,5 minuut. Ja, omdat Volendam in de slotfase wist te winnen van Sparta. Weet Excelsior wat het moet doen. Niet verliezen, maar eigenlijk zelfs winnen van Heerenveen. En winnen in uitwedstrijden, Jan Vincent, aan het begin van de tweede helft. Dat is een zeldzaamheid in het geval van Excelsior. Ja, klopt. Dat vertelde ik eerder vanavond al. Terwijl Kikpiri nu heel dicht bij de openingsgoal is namens Excelsior. Goede redding van Xavier Maus. Want we zijn 2 minuten onderweg in de tweede helft. En de eerste aanval kwam van Excelsior. Leverde een hoekschop op. En dat dus bijna een doelpunt van Kikpiri. Ja, Excelsior heeft nog maar 1 uitwedstrijd gewonnen. Dat was de allereerste wedstrijd van het seizoen. 0-2 bij Cambuur. Daarna geen uitwedstrijd meer gewonnen. Hier komt weer de hoekschop van Baas op het hoofd van El Yacoubi. Die moet geplukt worden uit de lucht door Xavier Maus. En dat doet hij, de keeper van Heerenveen. En zo komen de Friese eruit met, even kijken, Van Ewijk. Veel ruimte aan de rechterkant, omdat Zagre zich verslikt in de bal. Van Ewijk is er langs, maar heeft een overtreding gemaakt, vindt Dieperink. Het publiek is het daar niet mee eens, zoals u kunt horen. Maar de scheidsrechter die bepaalt Dieperink en die geeft een vrije trap aan Excelsior. Ja, ze hebben wellicht die uitslag meegekregen bij Excelsior dat Volendam heeft gewonnen. Die staan nu 5 punten, met dit gelijkspel waar ze nu op staan, 4 punten los. Dan moet je dus gewoon naar Emmen gaan kijken als Excelsior. Want Emmen en Excelsior, die staan beide op 28 punten. Excelsior een minder doelsaldo, dus ja, dan heeft het vooral zin om te winnen vanavond. En te kijken dan wat Emmen later dit weekend nog doet. Het staat na 3 minuten in de tweede helft bij Heerenveen. Excelsior tot nu toe 0-0. We gaan terugblikken op de handbalwedstrijd die vanavond werd gespeeld tussen Aalsmeer en Hurry Up. Aalsmeer had aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs om het landskampioenschap. Maar het verloor van Hurry Up en daarmee heeft het behalen van de finale plek niet meer in eigen hand. Richard van der Made sprak met de verliezende coach Bert Bauer en vroeg hem, ja, wat is er nou vanavond met jouw ploeg gebeurd? Ja, ik denk dat het gewoon een kwestie is geweest van veel te makkelijk erover denken. Denkend dat Hurry Up de bekerfinale gaat spelen en erin gaat houden. En wij iedereen, vind ik, te veel voor zichzelf gespeeld hebben. Heel veel technische fouten hebben gemaakt. En dit is gewoon niet nodig. Die wedstrijd van dinsdag gooi je helemaal weg. Volendam wint van Lions. En nu moet je zaterdag winnen uit bij Lions om het nog te halen. En anders is het voorbij. Maar dit kunnen we grotendeels aan onszelf wijten, deze wedstrijd. Dat vind ik wel. Maar wat de beslissingen aangaat, ben ik toch wel heel teleurgesteld in het Nederlandse scheidsrechterskorps. En dan krijg ik waarschijnlijk de opmerking wel van over een rapport maken, omdat ik daarna wat gezegd heb. Maar dit is gewoon niet goed. En ik kijk niet naar Lions en dingen. Die doen gewoon hun werk. Tactisch kunnen ze misschien zo oplossen. Het is aan ons gewoon om volgende week zaterdag die wedstrijd te winnen. En zo niet, dan heb je het gewoon niet verdiend. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Ja, jullie zullen volgende week volle bak moeten. Dat kunnen jullie natuurlijk ook wel tegen Lions. Maar Lions is dit seizoen wel erg constant en stabiel. En dat is Aalsmeer niet altijd geweest de laatste maanden. Nee, maar dat zijn we de 4 keer met kampioen worden, zijn we niet altijd stabiel geweest. We hebben echt een ploeg die, zoals vandaag, denkt. Oké, het wordt wat makkelijker. En dan gaan we echt ook weer helemaal onderuit. En dat is je eigen schuld. Dus wat dat betreft kan Lions inderdaad volgende week kiezen. Door of vol te gaan of niet vol te gaan. Maar het ligt aan ons of wij volgende week doorgaan, ja of nee. En aan niemand anders. Ik reed hier vanmiddag naartoe en ik dacht, die finale, ja, Aalsmeer gaat gewoon winnen van Hurry Up. Die finale gaat opnieuw tussen Aalsmeer en Lions. Maar dat wordt gewoon volgende week nog heel spannend. Volendam speelt bij Tagos, 0 punten. En jullie dus die kraker tegen de nummer 1 Lions. Ja, nou ja, prima. Zo zit het in elkaar. Je vertaalt het goed. En ik kan niet anders zeggen dat als wij hier naar deze wedstrijd gaan kijken, en als ploeg zijnde ook, en waar we het net over gehad hebben in de kleedkamer. Ja, dat is gewoon, ik vind het teleurstellend. Aldus Bert Bauer, de coach van Aalsmeer, dat dus vanavond verloor van Hurry Up en nog moet vrezen voor die zeker lijkende finale plek om het landskampioenschap. En hij werd geïnterviewd door Richard van der Made. Mark Kloostra die kijkt naar Utrecht RKC. 11 minuten bezig. Ja, heel vermakelijk. Utrecht publiek schreeuwde zojuist om een penalty. Het is 0-0 omdat van de streek van de sokken werd gelopen. Leek mij niet zoveel aan de hand. Als hij de bal naar links had kunnen spelen, naar de man die nu gevonden wordt, Bart Ramselaar, dan was er een reuze kans geweest voor Utrecht om op voorsprong te komen. Die kwam er dus niet. En dus ontsnapte RKC daaraan misschien wel een grote kans voor de Utrechters. Die er wel was voor Van der Streek. Een kopbal op een voorzet van de rechterkant stond hij helemaal vrij op 1 meter of 8 van het doel. Kop moest alleen een beetje bukken om te koppen. En kopte de bal via het gras voor het doel van Fase langs. Nu is de inworp voor Utrecht aan de linkerkant voor Van der Marel. Ik denk dat de afstand tot de cornervlag 5 meter is. En de meeste Utrechters melden zich diep in de 16 meter van RKC. Voor een verre inworp van Mark van der Marel. Geen lopende mensen die voor een korte inworp komen. Dus gaat de bal ver en wordt uitgekopt door Kramer. De langste van het cel. Opgevangen door Bosdogan. Klaargelegd voor Boussaïd. Voorzet wordt gekopt op in het zijnet geschoten. Door Van der Streek wordt gekopt in eerste instantie door Doefikas. Maar dan belandt de bal bij toeval voor de voeten van Van der Streek. Die met een hele fraaie halve omhaal, een volley, de bal bijna in de touwen schiet. Hij schiet hem sowieso in de touwen, maar aan de verkeerde kant van de paal, namelijk het zijnet. Links van het doel, links van Fase, die inmiddels de doeltrap genomen heeft. Zo is het begin heel erg leuk, die eerste 12 minuten. Want hebben we al een aantal serieuze momenten gezien voor beide doelen. Waar nu Oukili de bal komt halen, middenvelder bij RKC. Zakt dan in tot tussen de centrale verdedigers om op te bouwen. Geeft de bal nu naar de rechterkant, naar Gari. En Gari bewaart dan de rust. Schuine paas naar voren is goed, naar Anita. Anita vindt Lelieveld. De paas naar voren is een hele slechte, zo in de voeten van Toornstra. Maar ook zijn paas is niet goed. Vervolgens scheldt hij Doefikas de huid vol. Omdat Toornstra blijkbaar vindt dat Doefikas niet helemaal vrij liep. Je kunt ook zeggen dat je zelf geen goede paas geeft. Goed, een leuk begin. Volgens mij heb ik dat nu 3 keer gezegd. Dat mag bij deze dan zijn bevestigd. 13 minuten onderweg bij Utrecht RKC 0-0. De tweede helft loopt bij Heerenveen Excelsior. Wie is de bovenliggende partij in die tweede helft, Jan-Vincent? Nou, eigenlijk niemand. Ze houden elkaar goed in evenwicht. Er gebeurt niet zo heel veel. Die ene kans van Kik Piri in het begin van de tweede helft hebben we gezien. Heerenveen het meeste balbezit, maar niet echt gevaarlijk aan het worden. Ze hebben nu ook weer de bal met Keuler. Oh, die levert hem in bij Azarkan. Dat kan dan een counter opleveren. Er wordt een overtreding gemaakt, denk ik, door Keulert. Maar het mag allemaal doorgaan. En dan wordt er een overtreding begaan op Keulert door Julian Baas. Dat betekent dat Heerenveen de vrije trap mag nemen. Tahiri wil dat snel doen, wil het tempo een beetje opvoeren. Dat heeft deze wedstrijd wel een beetje nodig. Vooral van de kant van Heerenveen. Het thuispubliek vraagt ook om wat meer actie. Nu weer een slordigheid op het middenveld. Dus kan Excelsior eruit met de Azarkan. Aan de linkerkant is Drius mee. Azarkan gaat op avontuur. Levert hem uiteindelijk wel in bij Drius. Maar dan is het tempo uit die aanval. Moet hij even terug. Wordt de bal teruggehaald door Excelsior via Baas. De paas nu naar El Yacoubi. En dan verplaatst het spel zich naar de rechterkant, naar Siebe Horemans. Die komt met de voorzet. Horemans niet bij Azarkan, die klaar stond om te koppen. Maar ja, Bobjevic of Bruma, die zijn 3 koppen groter dan die Azarkan. Ja, ik neem aan dat je daarom lacht. Ja, zeker. Gert, zeker. Het was een mooi beeld. Dat komt wel. Gaat hij natuurlijk nooit winnen tegen die 2 reuzen. Want zo is het. Het is een klein duimpje tegen 2 reuzen daarvoor in. Azarkan tegen Bruma en Bogdjevic. Maar nog wel altijd balbezit voor Excelsior. Waar Van Hooydonk er nu tussen zit. Die krijgt een tikje. En dan mag Heerenveen de vrije trap nemen. Halverwege de eigen helft. Een tweede helft die echt nog op gang moet komen. Net als eigenlijk de eerste helft. Dat duurde het ook lang voordat het echt op gang kwam. En dat geldt nu ook weer voor de tweede helft. 10 minuten onderweg in de tweede helft bij Heerenveen Excelsior 0-0. Her smile awakes the Ja, Noorwegen staat helemaal op stelte vanwege de bijdrage van Alessandra aan het Eurovisie Songfestival. Dit is haar Queen of Kings en daarmee treedt zij vanavond op. Utrecht, RKC, Mark. Ja, daar begint Adewoye te knoeien en komt er een strafschop voor FC Utrecht. Eerst levert hij de bal in en vervolgens, als Van der Streek er dan door lijkt, tikt hij Van der Streek op de hak en wijst Oosterom, scheidsrechter vanavond. Na de strafschopstip krijgt Adewoye een gele kaart. Hij veroorzaakt het allemaal zelf. Eerst door de bal zo in de voeten te schuiven van een Utrechter. En vervolgens probeert hij met alles wat hij heeft nog de situatie te redden. Maar het gevolg daarvan is dat hij op de Achillespezen tikt van Sander van der Streek. En dat Doefikas gaat aanleggen voor wat zijn 17e van het seizoen moet worden. Hij is al topscorer in de Eredivisie. Maar moet die topscorerstitel vooralsnog delen met Sidney van Hooijdonk. Schiet hij deze erin, staat hij alleen bovenaan. En ze hebben in Utrecht zo'n spandoek voor Doefikas met allemaal vakjes die je kan aanvinken als er een doelpunt wordt gemaakt door de Griekse spits. Nou, die moest worden uitgebreid omdat hij meer doelpunten had gemaakt dan de spandoekmakers hadden bedacht. Maar dat is gelukt. En dus kunnen ze nu weer gaan kleuren. Als ik het spandoek tenminste nog ergens kan zien. Ik heb hem nog niet gezien vanavond in het stadion. Maar ik weet dat daar werk aan de winkel was. En dat dat werk afgerond zou moeten zijn. Maar goed, waar dat spandoek zich bevindt, weet ik niet. Het is minuut 19. Het duurt allemaal lang. Ook al omdat Van der Streek toch wel erg last heeft van die charge van Adewoye. Je had ook nog kunnen fluiten en een rode kaart kunnen geven. Al is dat triple punishment, geloof ik. Hè? En een penalty en een rode kaart. Dus is het wel te billijken dat scheidsrechter Oosterom het bij geel laat. De vraag was overigens überhaupt of Van der Streek die bal er had ingeschoten. Al was het maar 5 meter van het doel. Maar hij had de bal een beetje onder zich. Niet helemaal lekker. Maar goed, het levert wel een penalty op voor FC Utrecht. In dat wat intussen de 20e minuut is. De aanloop van Doefikas is er eentje van 4 meter. Stapje naar links. Doefikas en de redding van Vaassen. Wat een zwakke penalty. Zo word je geen topscorer in je eentje hoor. Tasos Doefikas. Half in de hoek. Laag. Weinig snelheid. En dan gaat Vaassen ook nog even vertellen. Niet zo stoer doen met je rare aanloop en je huppeltje en je babbeltjes. Kijk, want hij maakt met zijn hand het gebaar. Die 4 vingers naar zijn duim toe. En dan op en neer, weet u wel. Niet babbelen, niet babbelen. Dan vraag ik me af of als hij ging babbelen, de keeper van RKC dat Grieks verstaan had überhaupt. Maar goed, hij pakt hem wel. Goede redding van Vaassen. En zo blijft het 0-0. En komt Adewoye en RKC met de schrik vrij. Door die slechte penalty van Doefikas. En heeft Oukili nu de bal. Aan de rechterkant is er veel ruimte. Die wordt ook gevonden nu bij Josefsson. Die dribbelt op Ramselaar af. Komt naar binnen, maar ziet daar toch te weinig ruimte om vooruit te dribbelen. Dus gaat het via Oukili, Lobete naar Lelieveld. Het is halverwege de Utrechthelft als Oukili de bal opnieuw in ontvangst mag nemen. Dit is een goede paas naar Lobete. Die wordt toch ook aangetikt door 4-geven? Nee, zegt Oosterom. Dan kan Utrecht counteren. Ze zijn met z'n vieren tegen 3 verdedigers. Moeten ze wel opschieten. De man in balbezit is Ramselaar. 5 van Utrecht. Paas op het juiste moment. Van der Streek vergeet de bal. Dan duikt Vaassen er langs. Maar is het Lobete die er met de bal vandoor gaat en hem nu wegschiet. Hachelijk moment. Keeper duikt om die bal te pakken. Maar zit helemaal mis. Als Van der Streek die bal gewoon meeneemt, staat hij alleen voor de keeper en heeft hij hem voor het inschieten. Maar de bal gaat in plaats van via zijn binnenkant voet lekker komen om te schieten. Door de beentjes. Ja, en zo is de kans voor Utrecht weg. Tjongejonge, wat een momenten voor Utrecht om op voorsprong te komen. Gemiste penalty, deze kans. Maar het blijft vooralsnog 0-0 na 21 minuten. En de paas nu naar de linkerkant is goed van 4-geven. Dan Van der Marel, die vindt Doefikas. Die wordt aan het shirt getrokken. Ja, die had hem bijna uit. Gari zegt, ik word toch ook aan mijn shirt getrokken. Moet je daar niet voor fluiten dan? Nou, dan krijgt hij vervolgens voor op zijn kop van de scheidsrechter. 21 minuten zijn we onderweg in Utrecht. Utrecht mist een penalty. Doefikas doet dat. Nou, fase stopt. Zo kan je het ook benoemen. 0-0 blijft het. Ja, dus blijft Doefikas ook op 16 staan. Hetzelfde aantal als Sidney van Hooijdonk achter zijn naam ziet. En die is nog niet echt in kansrijke positie gekomen. Maar het is een spits, JV. Ja, precies. Die heeft maar 1 kans nodig. In ieder geval, ja, zo'n kans als Doefikas kreeg, daar droomt hij nu van Hooijdonk. Want aanleggen van 11 meter, dat wil hij zelf ook wel doen. Maar voorlopig valt het tegen wat Heerenveen laat zien. Ook in de tweede helft tot nu toe, een kwartiertje onderweg. We hebben een wissel gezien. Colasin, man van de winnende goal vorige week tegen NEC, is naar de kant gegaan. En Pelle van Amersfoort, hij werd gepasseerd voor deze wedstrijd. Hij staat er nu in. En heeft een half uur om het ongelijk van Kees van Wonderen te bewijzen. Nu een overtreding denk ik op Nunnely. Nee, het mag door van scheidsrechter Dieperink. En Zagre, die gaat ook naar de grond. Vraagt ook om een vrije trap, maar krijgt hij ook niet. En dat betekent dat Heerenveen mag ingooien. Dat is gedaan doordat Van Amersfoort in de ploeg is gekomen. Staat Sarawi nu weer op zijn vertrouwde linker kant, aan de linkerkant voorin. Is het nu aan de andere kant van Ewijk in balbezit met Nunnely. Gaat de combinatie aan van Ewijk met de voorzet. Maar er staat niemand scherp voor het doel. Van Hooydonk stond daar wel, maar ja, die bal is te hard voor hem om binnen te blijven. Deze blijft wel trouwens binnen via de cornervlag voor Horemans. Schiet die bal naar voren toe. En dan moet Azarkan weer een kopduel aangaan met Bokniewicz en Bruma. Ja, dat wint hij dus niet. 63 minuten, Heerenveen, Excelsior 0-0. Als Feyenoord morgen in de eigen Kuip wint van Go Ahead Eagles, is het landskampioen. Aanvoerder Orkun Kukçu beleeft een absoluut topjaar. Is een van de steunpilaren van het elftal. Kukçu komt uit een echte voetbalfamilie. Zo is zijn oudere broer Ozan ook profvoetballer. Hij speelt bij FC Eindhoven. Ozan vertelt over de band met zijn broer, de kwaliteiten van zijn broertje, en zegt dat hij ook gewoon kritisch kan zijn als Orkun een slechte wedstrijd heeft gespeeld. Ja, natuurlijk grap ik daar wel eens over. Alleen wanneer wij met elkaar zijn, dan gaat het niet zo vaak over voetbal natuurlijk. Dan is het gewoon van alles en nog wat. Ik denk dat er genoeg mensen om me heen zijn die hem daarop wijzen, denk ik. Als kind, hè, in Haarlem, toch? Schalkwijk? Schalkwijk, ja. Hij was maar een klein ventje. Zeker. Jij was de king. Nou, zo wil ik het niet zeggen. Jawel, jij was de king. Zo wil ik het niet zeggen, maar natuurlijk was mijn kleine broertje. Maar we waren wel altijd samen. Dus wanneer ik op straat ging voetballen, ja, deed hij altijd mee. Dus we zijn maten en dat is ook altijd zo geweest. Ja, maar ik kan me wel voorstellen. Hij is 2 jaar jonger op zo'n speelplaats. Mijn grote broer beschermt mij wel. Ja, kijk. Toch? Zoveel dingen zijn er niet gebeurd, gelukkig. Maar wanneer het moet, ja, natuurlijk, dan bescherm je elkaar. Maar was hij goed toen? Ja, achteraf moet ik wel zeggen dat je gewoon echt kon zien dat hij bepaalde talent had die de meesten niet hadden. Wat dan? Dus bijvoorbeeld, kijk, op straat weet iedereen wel, ja, trucjes, mooie acties, weet je, dan ben je de beste. Alleen bij hem kon je wel echt vroeg zien dat hij wat anders had. Gewoon echt dat slimmigheid en dat was wel achteraf gezien. Dus niet de jongen van de panna's, maar meer dat hij bijvoorbeeld ook dingen voorzag. Kon zien. Precies. Kijk, waarom lachte je nou over die panna's? Ja, nee, er is heus wel eens een keer een pannaatje uitgedeeld door hem, hoor. Maar wat ik zeg, hij had toch wel iets anders. Die bijvoorbeeld niet vaak op strafvoetbal zou zien. En dat zie je nu ook in het veld terug. Dat hij een bepaalde gaaf heeft, om het zo maar te zeggen. Hij kan vooruit kijken, bijvoorbeeld. Hij Precies. kan zien wat er gaat gebeuren. Ja, hij leest het spelletje denk ik heel erg goed. En dat siert hem ook, denk ik. Jij hebt er wel een belangrijke taak gehad. Je hebt hem toch ergens advies voor gegeven? Ja, niet alleen ik, gewoon als familie zijnde. Ja, maar over van Feyenoord, om Feyenoord te verlaten. Ja, zoals de meesten wel weten, ik ben vroegtijdig naar Turkije gegaan. En dat heeft voor mij niet goed uitgepakt. En op dat moment stond hij in de belangstelling van de grote clubs in Turkije. Galatasaray, Beşiktaş. Leuk, hij naar Istanbul. Hij was een jaar of 18, 19. Ja, hij was nog jong, ja. Maar? Maar bij mij hebben we gezien dat het niet goed heeft uitgepakt. En weet je, voor een jonge speler om op vroege leeftijd naar Turkije te gaan, is niet zo slim eigenlijk. Ja, omdat er gewoon weinig tijd is voor ontwikkeling. En als jonge speler heb je dat toch wel nodig. En ik denk dat hij achteraf gezien de beste keuze heeft gemaakt om bij Feyenoord te blijven. Ik heb een hele stomme vraag. Nou. Of je trots bent als jij Oerkom met die koolsingel, met die schaal. Ja. Het staat in je ogen, man. Ja, ik ben sowieso al een trotse broer. En ik denk dat dit de kerst op de taart is voor hem. Want heeft een lange weg doorstaan, denk ik. Niet altijd makkelijk. En begin van het seizoen ook een beetje stroef begonnen. Zei die ook, hè? Ja, dat zei hij. Ik kon niet mee. Ja, dus uiteindelijk is dat denk ik een hele mooie iets om voor de club, voor de mensen, voor de stad, om op de koolsingel met die schaal te staan. Ja, u hoorde Ozan Kukçu, de broer van Orkun, de aanvoerder van Feyenoord. Het zijn altijd heerlijke gesprekken die Joep Schreuder maakt. In dit geval dus met de oudere broer die zelf bij FC Eindhoven speelt. Eindhoven, wie een kunstwerk. Ja, buitenlands voetbal met de Italiaanse competitie die in mijn jeugd weergaloos was. Maar dat kwam door de drie Nederlanders en de aanwezigheid van Diego Armando Maradona en Mario Been. Laat ik die niet vergeten. En daarvoor Ruud Kool, toch? Ja, zeker. Maar dat is een beetje van voor mijn tijd. Maar als je nu kijkt naar de Italiaanse competitie, we moeten dat niet onderschatten. Zeg maar even, kijkend naar de Champions League, de dominantie Roma van Napoli, AS Roma. Mooi is het eigenlijk, hè? Nou, zeker met die warme gevoelens die jij hebt, kan ik me voorstellen dat het mooi is. Maar in mijn jeugd was het Italiaanse competitie ook gewoon hartstikke groot. Dat was de tijd dat de AC Milan en Inter ook in de halve finale van de Champions League speelden. Ja. Met Jaap Stam, Nesta, Maldini. Nee, nog daarvoor. 2005, denk ik. 2006. Maar nu is het dus ook weer een competitie die meetelt. Vooral die clubs uit Milaan. En die spelen nu ondertussen gewoon weer een ander wedstrijdje in de competitie. Is ook weer belangrijk, want ze willen volgend jaar weer in die Champions League spelen. En dan is het zo'n tussendoortje misschien wel, hè, zo'n wedstrijd. Een potentiële bananenschil noemen ze dat tegenwoordig. Bijvoorbeeld voor AC Milan, die moesten naar de nummer 18, naar Spezia. En dan denk je, dat is wel lekker na die 2-0 nederlaag tegen Inter in de Champions League, om dan even vertrouwen te tanken. Nou ja, niets van dat. Want er werd met 2-0 verloren. En tot ergernis van de meegereisde fans. Dat was best wel een apart gezicht. Na de wedstrijd, de spelers, de trainers, de staf, die verzamelden zich eigenlijk pal voor het uitvak. En dan werd er gewoon een gesprek aangeknoopt met de fans. De fans zijn ontevreden over de resultaten de laatste tijd. En dat ging eigenlijk best wel respectvol. En ze gingen ook op een manier uit elkaar, met gewoon gejuich, werden ze eigenlijk uitgezwaaid. Vond ik best wel bijzonder om te zien. Maar goed, de boodschap is wel, ze verwachten meer daar in Milan. Ja, want het is wel een dure nederlaag. En kijk je naar de stand, dan is deze halve finalist in de Champions League wel gewoon slechts de nummer 5 hè, van Italië. Ja, eigenlijk ongelooflijk. En die nummer 5, ja, daar wil je niet eindigen. Want de top 4 gaat volgend jaar nog weer in de Champions League in. Ja, ze hebben nu al 2 punten minder dan Inter. Dus in theorie een dure nederlaag. Ja, en Inter is op dit moment dan weer aan het spelen. Die spelen thuis tegen Sassuolo, de nummer 13. Opvallend daaraan is dan weer dat Inter echt met een B-ploeg speelt. Dus geen Lautaro Martinez, geen Zeko, Salah Noglu, Onana zelfs niet. Wel een keer Stefan de Vrij in de basis. Die hoort bij die B-ploeg. Die wedstrijd is om 9:15 begonnen. Is bijna rust. En het is 1-0 daar halverwege. Door een doelpunt van Romelu Lukaku. We volgen ook al een paar jaar eigenlijk Atalanta Bergamo met bovengemiddelde interesse vanwege de aanwezigheid van de Nederlanders. Kijkend naar de stand, maken zij nog kans eigenlijk op die top 4? Nee. Ja. Ze moeten eigenlijk al blij zijn als ze überhaupt Europees voetbal halen. Ze verloren vandaag in blessuretijd van Salernitana. Dat is dan weer het Salernitana van Tony Villena. Niet vergeten. Atalanta staat nu 7e. Dat is een plek waar je ook niet wil eindigen, want dan heb je helemaal geen Europees voetbal. Er zijn nog 3 duels te gaan daar in Italië. Het zou toch wel zuur zijn voor de Nederlanders, de Roon, Koopmeiners, Hatenboer, als ze geen Europees voetbal spelen volgend seizoen. Ja, dan is er de bekerfinale voor vrouwen in Frankrijk. Ja. Met veel Nederlandse inbreng. Heel grote veel. Grote internationals die in actie kwamen. Ja, klopt helemaal. Want bij Paris Saint-Germain, de wedstrijd ging tussen Paris Saint-Germain en Lyon. Bij Paris, Jacqui Groene, basisspeelster Lieke Martens viel in. En bij Lyon hebben er ook 2 internationals lopen. Damaris Egurola en Danielle van der Donk, allebei in de basis. En die laatste 2 die liepen als winnaars van het veld. C'est terminé. C'est une victoire de l'Olympique Lyonnais. La dixième en Coupe de France, c'est considérable. L'OL justement récompensé de ses efforts, ce sont bien les Lyonnaises. Normaal zeggen ze het venijn zit in de staart. Nou, hier was het echt in het begin. 2 vroege goals van Ada Hegerberg, de Noorse topspits. En dat was 2 keer op aangeven. 1 keer een beetje gelukkig, maar goed, hij telt wel als een assist. 2 keer op aangeven van Danielle van der Donk. Paris Saint-Germain maakte nog wel de 2-1, maar dat bleef het. En na afloop werd die Noorse superster Ada Hegerberg ook flink toegezongen in de eigen kleedkamer. Ja. Nou, dit is geen songfestival liedje, voor alle duidelijkheid. Nee, dit is de kleedkamer. Dit klinkt beter dan de nummers die ik laat. Zeker. Deze uren voorbij hoor komen. Maar dat geldt terzijde. Het leuke is, in Frankrijk is het ook nog spannend om de titel. En dat gaat ook tussen Paris Saint-Germain en Lyon. Ja. Er zijn nog 2 duels te gaan. Lyon heeft 3 punten meer dan Paris Saint-Germain. Maar de voorlaatste speelronde spelen ze tegen elkaar. Ah. Spannend. Het is een mooi onderrondje dat er nog aankomt. En Danielle van der Donk, eigenlijk gewoon niet de beste, maar wel top 3 van Nederlandse speelsters. Ja, maar ze was dit seizoen niet eens zeker van de basisplaats bij Lyon. Nee. Dat is toch wel opvallend, want inderdaad geweldig op dat middenveld. Van de zomer maar in vorm is als het dat Nederlands elftal gaat deelnemen aan het WK. Dankjewel voor nu. Graag. We zien jou in het komend uur. Thierry was dat. We gaan naar Mark Utrecht. RKC, dik half uur gespeeld. Ja, en nog altijd zonder doelpunten. En ik begin me zo langzamerhand af te vragen of Doefikas wel topscorer van de Eredivisie wil worden. Mist al een penalty en net een vrije kopkans binnen de 5 meter overgekopt. En daar had hij opnieuw moeten scoren voor Utrecht. Heeft hij niet gedaan. Nu RKC met Clement. Brengt de bal richting Kramer. Die verliest het kopduel van Kleiber. Bal over de zijlijn. Betekent inworp voor RKC. Lutonda wil dat snel doen, maar heeft wat ruzie met de bal. En moet hem in twee instanties oprapen. En dan is de vaart er een beetje uit. Zeker als Okili de bal terugspeelt naar Adewoye. En RKC heel langzaam vanuit stilstand aan een aanval probeert te bouwen. Dit is goed gedaan. Na Okili 20 meter van het doel ingespeeld wordt Clement. Die wordt van de sokken gelopen door Bosdogan. Die vervolgens een overtreding wil die er niet komt. Clement in de 16 is het Lobete. Lobete via Kleiber over de achterlijn. En dan is het een corner voor RKC. Die Lobete, dat is een handige voetballer hoor. Heerlijke dribbelaar. En ze hebben een aantal keer al aan de noodrem is wat overdreven. In ieder geval overtredingen moeten maken om hem tot stoppen te dwingen. Terwijl Bosdogan serieus pijn heeft. Of in ieder geval doet alsof hij serieus pijn heeft. Maar hoe komt dat dan? Want volgens mij pakt Okili gewoon de bal af op het moment dat hij omhoog springt. Ja, hij heeft ook niet echt scheenbeschermers om van die hele kleine korte. Dat is hip tegenwoordig, weet je wel. Sokken naar beneden, ben je een hele stoere jongen. Maar dan moet je ook niet zeuren en piepen als je een tikkie krijgt. Want jij wil toch niet die grote scheenbeschermers om omdat je zo'n bikkel bent. Ja, nu klagen bij de scheidsrechter. Hij tikt me aan. Nou, hartstikke leuk. Gewoon doorvoetballen, Bosdogan. Dan kunnen wij ook weer door met de wedstrijd. 34 minuten onderweg. En een corner dus voor RKC. Waar bij Utrecht wat mensen nu een zaklamp aandoen van hun telefoon. Om wat extra sfeer te verzorgen. Bal draait in, moet voor de keeper zijn, is ook voor de keeper. Ondertussen claimt Gari te worden geduwd. En datzelfde zegt nu Michiel Kramer. Bij het nemen van die hoekschop wilde Gari naar de bal toe om in te koppen. En ging hij naar het gras. Vraagt nu nog even aan de scheidsrechter of hij echt niks gezien heeft. Nou, als dat niet zo is en de VAR heeft wel wat gezien. Dan komt er ongetwijfeld alsnog een beslissing om een penalty te geven. Maar daar lijkt me geen sprake van. Utrecht bouwt op en doet dat via Toornstra. Aan de linkerkant ligt er veel ruimte. En daar gaat de bal nu ook naartoe. Was niet al te veel aan de hand hoor in dat duel met Gari. Nu de bal teruggespeeld via viergever naar Toornstra. Die veel afzakt tussen zijn centrale verdedigers om op te bouwen namens Utrecht. Het is de minst leuke fase de afgelopen 5 minuten van deze wedstrijd. Bij Utrecht tegen RKC. Oh, we gaan toch kijken. Voor dat penalty moment. Voor die duw bij Gari. Ja, je ziet het 100 keer per wedstrijd toch. En ook in de 16. Ja, voor mij mag je er een penalty voor geven. Dan zeggen de mensen, dan moet je er 100 per wedstrijd geven. Dat is misschien zo. Nou, begin maar eens met deze. Dan ga ik nog een keer kijken. Want in de herhaling. Wat gebeurt er met Gari? Gari, ja, hij wordt vastgehouden door Bosdogan. Ja, dit gaat een penalty worden. Ja, dit gaat een strafschop worden. Ik dacht dat het een schouderduw was. Maar hij houdt hem wel degelijk vast bij het shirt. En Utrecht kreeg al een strafschop die niet benut werd door Doefikas. Die werd gepakt door Fase. Heel slecht ingeschoten. En ik denk dat scheidsrechter Oostrom na het bestuderen van de beelden toch niet anders kan dan een penalty geven. Je ziet het shirt, met name de kraag, naar beneden getrokken worden. En dan wordt het sleutelbeen zeg maar zichtbaar omdat het shirt naar beneden gaat. Ja, het is duidelijk vasthouden, maar is het genoeg voor Oostrom om hier een penalty voor te geven? Dat is de vraag die blijft hangen. Hij heeft er zelf heel veel moeite mee om een beslissing te nemen. Want staat nu toch al anderhalve minuut naar hetzelfde beeld te kijken als waar ik naar heb gekeken. En nu komt er een beslissing. Doorvoetballen. Oké, nou, dapper, geen hoor. Penalty dus. Ja, ja, dapper. Ben je het er mee eens? Nou, kijk, hij was kansloos voor die bal, denk ik. De keeper komt uit en die plukt de bal uit de lucht. En ik had ook het idee dat hij al een beetje onderweg was naar de grond. Ja, dat klopt. Toen er aan zijn shirt werd getrokken. Hij dacht, ik ga hier gebruik van maken. Ja, dat deed maar goed, hij ook. Maar ja, dat mag. Hij trapte dus niet in die zin. Maar hij werd wel degelijk vastgehouden. Zeker. En het eerste argument dat jij gebruikt, hij kan niet bij de bal. Ja, dat is... Dat ben ik met je eens, maar volgens mij hoort dat niet bij de regels. Dat klopt. Nee. Dat klopt. Maar goed, maakt niet uit. Bij het beoordelen denk ik dan van, nou, het is niet zo dat er een zeker doelpunt nee, precies. Is ik, onthouden. Ik zit in jouw team, hoor. Okay. Ik vind het ook geen penalty. Goed zo, dan gaan we met jou wel nemen, want bij jou wordt toch niet gescoord, naar Heerenveen tegen Excelsior. Ja, maar daar wordt lekker veel gescoord. Daar wordt ook niet gescoord, maar is het wel heel spannend. Ja, nou ja, spannend. Ik denk dat de VAR hier, Bas Nijhuizen, een beetje in slaap is gevallen. Want er gebeurt echt gewoon weinig bij Heerenveen Excelsior. In ieder geval geen momenten nee, waar de VAR maar goed, voor nodig is. Het scoreverloop is spannend. Ja, het scoreverloop is spannend, inderdaad. Want 0-0, ja, eigenlijk willen beide ploegen winnen. Heerenveen om een stap te zetten richting de play-offs van Europees voetbal. En Excelsior om uit die degradatiezone te komen. We krijgen nu een vrije trap op een mooie plek. Julian Baas, die staat klaar om die bal te nemen. Dus dat was een gele kaart voor Bruma, die de overtreding maakt aan de kant van Heerenveen. Dit is een kans voor Excelsior om toch wat te doen. Ze hebben ook de kansen gehad in de tweede helft met Piri en Koopmeiners, die het doel van Mouz al een keer onder vuur hebben genomen. Aan de andere kant is het echt heel weinig wat Heerenveen heeft laten zien. Heel pover van de ploeg van Kees van Wonderen. Ja, het zou een stuntje zijn van Excelsior om nog een keer een uitwedstrijd te winnen. Ja, de enige die ze wonnen was ook in Friesland. Dat was in Leeuwarden eerder dit seizoen. Daar zou er dus eentje in Heerenveen bij kunnen komen. Maar dan moet er wel eerst gescoord worden. Julian Baas, die meet zijn passen uit. Die gaat die vrije trap nemen. Met Dieperink, die zegt, kom maar met die vrije trap. En een rakelings langs de paal van Xavier Mouz. Een goede vrije trap van Julian Baas. En zo zijn de beste kansen in deze wedstrijd gewoon voor Excelsior. Dat was al in de eerste helft zo. Want aan het einde van de eerste helft kregen Excelsior ook de beste kansen. Ja, en Heerenveen stelt gewoon ontzettend teleur vanavond in deze wedstrijd. Maar het kan natuurlijk nog altijd waar de uitrap komt. We hebben ook een aantal wissels gezien aan de kant van Excelsior. Onder andere Mike van Duinen in de ploeg gekomen. Mike van Duinen was de man die zorgde voor de laatste overwinning van Excelsior hier in Heerenveen. Dat was in 2018. Toen werd het 0-1 door een goal van Mike van Duinen. Die weet dus wat het is om te scoren in het Abelenza Stadion. Nu komt hij aan de bal, Mike van Duinen. Die wil Sarawi voorbij, dat lukt hem. Dan komt daar nog een sliding van Bogniewicz. Gaat die bal over de zijlijn en mag Excelsior gaan gooien. Of is het een vrije trap? Nee, het is een vrije trap. Of toch niet? Dieperink die zegt tegen Baas waar hij die bal moet neerleggen. Ja, dan is het uiteindelijk een vrije trap dus. En kunnen de spelers van Excelsior die goed kunnen koppen weer mee naar voren. Het publiek van Heerenveen begint al te roepen alles of niks, olé olé. Ja, het is voorlopig voor Excelsior alles of niks, zo lijkt het. Want Excelsior is de ploeg die het meest in de aanval is. Julian Baas nu met de voorzet. De vrije trap die komt bij de tweede paal. Er wordt gekopt door Seymour. Die wordt dan uit de lucht gepakt door Xavier Mouz. En dan kan er een counter komen van Heerenveen. Nog 10 minuten hebben Heerenveen en Excelsior om tot een doelpunt te komen. Want voorlopig staat het 0-0. Ja, en dat doelpunt is belangrijk, zeker voor Excelsior. Want Volendam heeft vanavond al een belangrijke stap gezet richting handhaving en ontlopen dus van de nacompetitie. Het won in eigen huis van Sparta. Met 2-1 de winnende werd gemaakt in de 91ste minuut. En Volendam-verdediger Mbuyamba was de man of the match. Hij maakte beide Volendamse doelpunten. Zowel verdedigend als aanvallend was hij heer en meester. Om twee doelpunten te maken, dat is lekker. En help ik het team mee naar de overwinning en misschien wel naar meer. Ja, naar meer. Misschien wel naar behoud, Eredivisie behoud. Want jullie zetten een ongelofelijke stap in. Je merkt het aan alles. De ontlading, de vreugde in het stadion, niet normaal. Mm-hmm. Ja, dat was twee weken geleden ook zo. Alleen toen juichten we iets te vroeg. Dus nu moeten we het natuurlijk ook nog in ons achterhoofd houden dat het nog niet klaar is. Maar als de uitslagen gunstig zijn, dan is het top. En hebben we het vandaag goed gedaan. Ja. Dat eerste doelpunt, dat was er eentje. Dat hadden jullie ontzettend hard nodig. Hè? Na een heel moeilijk begin van de wedstrijd. Mm-hmm. Ja, sowieso het eerste half uur. Ik weet niet wanneer we die aanpassing hebben gemaakt. Stonden we niet goed. We stonden heel laag, hadden geen druk erop. En zij konden met die diepte aan de binnenkant heel makkelijk tot kansen komen. Dus dat doelpunt was zeker nodig, ja. Ook nog net voor rust, 10 minuten voor rust, is dat lekker. Maar toch voel je het een soort van komen, hè? Dan komen die vrije trappen, die corners. Heb je dan zelf ook het gevoel van, dit is ons moment? Jawel. En het klopt dat wij in de tweede helft ook aan het einde gewoon de hele tijd doorkwamen en druk erop hadden. En dan bijna of tot kansen kwamen. En als die vrije trappen worden gegeven op een bepaalde plek, dan weten we dat we naar voren moeten en dat een hele grote kans voor ons is. Dus we hebben het goed gedaan. Ja, want Eiting, die kan hem aardig wegleggen, hè? Dat weet iedereen nu wel, ja. Dan zie je die bal komen, die laatste. Weet je dan al, deze gaat erin? Misschien als die van je hoofd springt, dan weet je het. Maar volgens mij moest ik nog een paar stappen naar achter doen om in de goede positie te komen. Dus, ja. Kijk, als ik die bal raak, dan, dan is het groot kans dat hij erin gaat. Mooi, die zelfverzekerheid. Maar dat is ook wel logisch als je net twee keer hebt gescoord. U hoorde Volendam-verdediger Xavier Mbuyamba bij collega van de NOS, Jeroen Gruter. We gaan weer muziek draaien. Dit is van het Songfestival Spanje. Ja, dit is de Spaanse inzending dus van het Songfestival. De muziek vanavond uitgekozen door collega Bram Gaillard. We gaan voetballen weer. Dat doen we bij Heerenveen tegen Excelsior, waar de slotfase is begonnen. En waar het nog 0-0 staat. Jan, ja, dat nummer van zojuist verdient net zoveel punten als het aantal doelpunten bij deze wedstrijd vanavond. Niks, helemaal niks. Ja. Het is ook een wedstrijd die niet veel is. Excelsior heeft de beste kansen gehad. En Heerenveen heeft echt heel weinig laten zien. Creativiteit nul. Het is heel pover aanvallend wat de ploeg van Kees van Wonderen heeft gedaan. En dan kan het nog wel de rekening voor gepresenteerd krijgen. Want Excelsior die wil nog wel. Die gaan ervoor met Julian Baas op het middenveld. Verovert de bal. Geeft hem aan El Yacoubi, centrale verdediger. Maar die denkt, ja, wij willen winnen. Ik ga mee naar voren toe. Kijk eens, hij gaat gewoon mee het strafschopgebied in tijdens een lopende aanval. Die El Yacoubi geeft hem mee aan Zagre. Wie geeft de voorzet? Koopmeiners doet dat richting El Yacoubi. Maar de bal wordt eruit gehaald door Bruma. Ja, dan is El Yacoubi weg achterin. Maar ja, slecht gedaan door Sarawi. Die geeft hem aan Garcius. En dan komt er nog een hoekschop voor Excelsior. Ja, dan heb je dus een kans als Heerenveen om uit te breken. Want El Yacoubi is mee naar voren. Dan ligt er wat ruimte bij de verdediging van Excelsior. Maar dan gaan ze daar zo slordig mee om. Sarawi, het is niet zijn avond. Hij heeft het publiek in Heerenveen regelmatig in vervoering gebracht in eerdere wedstrijden met zijn dribbles. Maar vanavond is het zeker niet zijn avond. Ja, en wordt het dan toch nog de avond van Excelsior. In de 87ste minuut legt Julian Baas de bal klaar voor die hoekschop. De kopsterke spelers van Excelsior zijn mee naar voren toe met de corner van Baas. Die komt kort bij de eerste paal. De bal komt opnieuw bij Baas, krijgt hij een herkansing. Nu zet hij hem hoog voor. Wordt hij weggekapt daar door Rami Kaip. Krijgt Heerenveen die bal weg. Niet echt lekker. Keulert dan bij Van Duinen. Die schiet van afstand. Maar dat is een heel slap schot. En zo blijft de aanval doorgaan van Excelsior met Garcius. Die kijkt, kan ik die bal voorin kwijt? Nee, hij moet die bal er even uithalen. 88ste minuut loopt bij Heerenveen. Excelsior 0-0. Utrecht RKC nog in de eerste helft. Mark. Nou, niet zo lang meer hoor. Nog 40 seconden. Corner RKC 0-0. Maar ook deze wordt weer makkelijk gevangen door Barkas. Wil hij nog een Utrechtse aanval? Daar lijkt het niet op. Ook al omdat er een ploeggenoot vlakbij hem op de grond zit. Dat is Mark van der Marel. Die heeft wat last. En daardoor wacht de keeper wijselijk. Met het uitrollen van de bal. Een gemiste strafschop van Utrechter Doefikas. En een niet gegeven strafschop na ingrijpen van de VAR. Die het er wel een vond. Door Oostrom, waar RKC de dacht eentje te gaan krijgen. Bosdogan heeft de bal. 0-0 dus nog. Er zijn nog 10 seconden over. Als de achterlijn gevonden wordt, voorzet. Wordt uitverdedigd door Adewoye. Op de borst aangenomen nu aan de rechterkant door Boussaïd. Zoekt een 1-2 met Toornstra. Die komt er niet, want Toornstra heeft iets anders bedacht. Namelijk naar Kleiber buitenom. En nu de voorzet. Die is goed. En er wordt bijna gekopt door Van de Streek. Bal bij de tweede paal. Nu voor de voeten van Ramselaar. En die schiet dan. Maar die schiet dan tegen het hoofd op van Gari. Weer een kans voor Utrecht in de absolute slotfase. En dan is het maar gelijk rust ook. Omdat de inworp niet meer hoeft van scheidsrechter Oostrom. En zo is er niet gescoord. Maar wel voldoende te beleven in de Utrechtse galgenwaard. 0-0 halverwege Utrecht tegen RKC. We gaan terugblikken op de wedstrijd die Volendam wist te winnen vanavond van Sparta. Ja, Sparta dat begon wel goed aan het duel, maar moest uiteindelijk toch een 2-1 nederlaag slikken. En volgens Sparta-trainer Maurice Stijn heeft zijn ploeg de wedstrijd in het eerste half uur verloren. Nou ja, omdat je het eerste half uur heer en meester bent en de intenties van beide ploegen denk ik duidelijk heb gezien. Het ontzag wat Volendam voor ons had, het veldspel wat we op de mat brengen. 1-0 al na een paar minuten afgekeurd. Je komt daarna snel op 1-0. Ja, daarna moet je die wedstrijd gewoon... ik denk al in dat eerste half uur beslissen. Want ik denk ook dat je daarop doelt. Dan waren we veel en veel beter. Maar dan moet je niet je in slaap laten sussen. En dat hebben we laten doen. We zijn een te laag baltempo gaan spelen. Weinig vrijgelopen. Weinig diepteloopacties. En dan voel je dit wel een beetje aankomen. Ook nadat hij gestaakt werd, ben ik boos geworden op die jongens. Want ja, ik heb ook aangegeven, als je deze wedstrijd hier vandaag punten verliest, dan heb je het volledig aan jezelf te danken. En dat vind ik ook. Ja, wat er ook wat verandert is natuurlijk de entree van Henk Veerman. Omdat zij daardoor in ieder geval een puntspeler hebben. En ja, jullie moeten ook even zoeken naar de nieuwe verhoudingen in het veld. Nee, vond ik helemaal niet. Want ook met het inbrengen van Veerman gingen zij ook terug inzakken. En dat, het maakte het alleen maar duidelijk. Het werd 4-3-3 en wij vonden dat eigenlijk prima. En dan is het voor ons nog makkelijker om het positiespel te spelen. Nou, dat hebben we nagelaten. En dan krijg je ook nog eens door twee standaard situaties krijg je twee doelpunten tegen. Waarbij we de eerste corner voor mijn gevoel zomaar weggeven. We blokken niet en we staan niet bij de paal. Dus ja, dan wordt het heel lastig om dit soort wedstrijden te winnen. Ja, je staat met een behoorlijk boos gezicht hier. Nou, ik ben ook teleurgesteld. Ik vind dat wij onszelf heel erg tekort hebben gedaan. Als je ziet hoe wij aan de wedstrijd beginnen en hoeveel ontzag er is en hoe oppermachtig je bent, dan moet je die wedstrijd beslissen. En dan kan het ook in de rust nog even, of vlak voor rust nog even tegenzitten. Nou, dan moet je je rug rechten. Maar ook in de tweede helft heb ik dat te weinig gezien. En in een te laag baltempo. En het was voor Volendam, werd het op een gegeven moment makkelijk om ons te bespelen. En dan geef je ook nog in de blessuretijd een corner weg. En dat wordt ook een goal. Dus dat typeert wel, denk ik, de avond van het laatste uur. Ja, al dus de coach van Sparta, Maurice Stijn. Als er een ploeg is die aanspraak mag maken op de drie punten, Jan Vincent, bij Heerenveen Excelsior, dan is het Excelsior. Ja, zeker. En zojuist weer een grote kans gezien voor de Rotterdammers met Lazarus Lamproe, een van de invallers. Die schiet de bal hard in de handen van Maus, of op de knuisten van Maus. Weer een grote kans voor Excelsior. Die hebben echt de beste kansen gehad, terwijl Heerenveen nu nog een keer een hoekschop krijgt. 4 minuten extra tijd hebben we erbij gekregen. Daar zijn er al anderhalve van verstreken. Maar in die blessuretijd is een grote kans voor Lamproe. We hebben ook een kans gezien voor Garcius, die de bal in kansrijke positie naast schoot. Zo zijn de kansen voor Excelsior geweest. Maar krijgt Heerenveen nu in de ultieme slotfase nog een kans om deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Dat is Tom Haaien die de bal heeft klaargelegd. Op de corner, bij de cornerstip is het nu de voorzet. Is het Bruma die kan koppen? Nee, de bal wordt opgevangen door Tahiri. Tahiri naar Van Ewijk. De ruimte ligt dan bij Haaien, maar Van Ewijk brengt hem in. Karelsbak is in de ploeg gekomen bij Heerenveen. Er wordt geschreeuwd om een strafschop door Van Hooydonk. Die zegt er is hens gemaakt door de speler van Excelsior. Maar daar wil Dieperink, de scheidsrechter, niks van weten. Terwijl Bokjevic nog een gele kaart krijgt voor het vasthouden van El Yaqoubi. Die zorgde ervoor dat Excelsior niet snel kon uitbreken. Ja, Excelsior heeft zeker de beste kansen gehad. En mag zeker het meeste aanspraken maken op de overwinning. Mocht hij er nog komen. Seymour die neemt de vrije trap namens Excelsior. Dat nog maar een keer naar voren trekt. Voor de laatste keer waarschijnlijk deze wedstrijd. Want er is nog een dikke minuut te spelen in deze wedstrijd. Heerenveen Excelsior doelpuntloos. 0-0 de tussenstand. Waar de bal nu naar voren gaat bij Excelsior. Wordt er doorgekopt? Is het een corner? Nee, het is een doeltrap voor Xavier Maus. Ja, die maakt wel haast. Want ja, ook Heerenveen hoopt nog een keer tot een kans te komen. Dat zien ook Andries Noppert, de keeper, en Sven van Beek. Normaal gesproken aanvoerder, maar al lange tijd zijn ze geblesseerd. De doelman en de verdediger. En ze worden wel gemist in Heerenveen. Want zij zorgen voor het smoel, het karakter van de ploeg van Kees van Wonderen. En ja, je ziet toch dat er te weinig leiding in het veld staat om zo'n wedstrijd als tegen Excelsior, wat Heerenveen aan zijn stand verplicht is om gewoon te winnen, ja, om dat dan ook over de streep te trekken. Dat lukt ze dan niet. De laatste minuut van de blessuretijd, van de 4 minuten blessuretijd, loopt met de ingooi voor Horemans. De rechtsback van Excelsior. De bal gaat voorbij aan Garcius. Heerenveen vangt hem op. Maar de bal komt bij El Yaqoubi. Die kopt hem weer naar voren toe. Wie van de beide ploegen krijgt die bal even onder controle? Mike van Duinen nu namens Excelsior. Zoekt nog een keer de aanval. Karlsbak heeft hij in zijn rug. Er wordt een overtreding gemaakt. Ja, en dan mag Julian Baas nog een keer een vrijtrap gaan nemen. Vanaf de rechterkant krijgen we nu de laatste kans van deze wedstrijd. En die is voor Excelsior. Want de blessuretijd die is voorbij. Maar deze vrije trap laat Rob Dieperink nog nemen. Dus kunnen alle spelers van Excelsior gewoon mee naar voren toe. Zelfs het doelman Van Gassel loopt richting de middenlijn. Want ja, die ziet ook dat alle spelers van Heerenveen nu op en rond het eigen strafschopgebied staan. In afwachting van die vrije trap van Julian Baas. Die komt nu voor het doel bij de tweede paal. Seymour kopt hem weg. Is het uiteindelijk de bal die uit de verdediging weggekopt wordt. En dan maakt Dieperink er een eind aan. Een streamend fluitconcert voor de thuisploeg, voor Heerenveen. Dat heeft er ontzettend weinig van gemaakt van deze thuiswedstrijd tegen Excelsior. En die eindigt zoals we ook begonnen. 0-0. Ja, Excelsior sprokkelt dus een puntje waar Volendam er 3 wist te winnen. Dit uur zit er bijna op. Ik heb nog een hockeybericht. Pinoquet heeft zich als 4e geplaatst voor de play-offs bij de mannen. De Amsterdammers versloegen in het uitduel voordaan met 7-3. De 3 andere playoffploegen zijn Kampong, Bloemendaal en Rotterdam. Ja, Volendam tegen Sparta is dus geëindigd in 2-1. Doelpuntloos gebleven Heerenveen tegen Excelsior. En we hebben nog 1 wedstrijd die om 9 uur is begonnen. FC Utrecht tegen RKC Waalwijk. Utrecht kreeg de beste kansen. Miste een strafschop via topscorer Doefikas. Maar het is daar nog 0-0. En zometeen in het laatste uur van NOS Langs de Lijn gaan we de tweede helft natuurlijk live voor u ten gehore brengen. Tot zometeen. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Turkije staat onder hoogspanning. Door de verwoestende aardbevingen van begin dit jaar is niks meer hetzelfde. Met de verkiezingen in aantocht leek president Erdogan voor het eerst in 20 jaar machteloos. De roep om verandering is groter dan ooit. Hij kan niemand anders meer de schuld geven en dat krijgt hij nu op zijn bordje. In de podcast Erdogan, de naschok, neem ik je mee naar een land verzonken in rouw, angst en onzekerheid. Ik ben Mitra Nazar, correspondent voor de NOS in Turkije. Luister Erdogan de Naschok, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hoi, klopt het eigenlijk dat mijn stroom goedkoper is als het waait of als de zon schijnt? Met het dynamisch uurtarief van ANWB kun je jaarlijks flink besparen op je energierekening. Zeker als de zon schijnt of als het lekker waait. Ja, de groenste energie is de goedkoopste energie. Bereken jouw maandbedrag op anwb.nl/energie. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt?

Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Ook zo'n zin in fun en spanning? Kom naar onecasino.nl. Daar vind je de beste videoslots, speel je met de leukste live dealers en kies je uit heel veel unieke games, zoals de Big Five. Dus pak die kans. Ga naar onecasino.nl en speel mee. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Goedenavond, we zitten midden in de 32e speelronde in de Eredivisie, die morgen al beslist kan worden. Als het gaat om het landskampioenschap, dan speelt Feyenoord om 16:45 die o zo belangrijke thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Wint Feyenoord, dan is de 16e landstitel een feit. En iemand die mede aan de basis heeft gestaan van het huidige succes van Feyenoord is Frank Arnissen. Hij was technisch manager, verantwoordelijk voor de aanstelling van Arne Slot. En dat is toch een belangrijke zet geweest. Die morgen dan zijn definitieve beloning moet krijgen in het kampioenschap. Ondertussen wordt er ook nog gevoetbald. Waar het niet dat het nog rustig is bij Utrecht RKC Waalwijk. De ruststand daar is 0-0. We zijn in afwachting van de spelers voor de tweede helft. Wel gespeeld al, Volendam tegen Sparta eindigde in 2-1... en Heerenveen Excelsior werd 0-0. En op die beide wedstrijden gaan we ook dit uur nog uitgebreid terugblikken. Ja, want Volendam pakt dus drie hele belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Rechtstreeks degraderen zal Volendam zeker niet. Maar het wil natuurlijk ook liever geen na-competitie spelen. En met deze drie punten Volendam wel een grote stap naar definitief lijfbehoud. Het werd beslist dankzij een doelpunt in de slotfase. En dat is een mooie opsteker voor een ploeg die elke week alles op alles moet zetten om de punten te pakken. Volgens trainer Wim Jonk was het extra lekker in die laatste minuut de winnende. Als je hem toch op het laatste moment nog binnensleept, dan is dat geweldig natuurlijk. En je weet dat je krachtig bent uit spelhervattingen, vrije trappen, met name hoekschoppen. Reken je hem dan al een beetje of niet? Nee, als het zo makkelijk zou zijn, dan. Maar het is natuurlijk wel een wapen van ons. Dat is wel gebleken. Als je vanavond ook weer ziet, elk moment is het toch gevaar. En het begint natuurlijk bij een fantastische trap die Karel heeft. Maar ook de lef en de wil van onze jongens om op de juiste timing daar te zijn. Ja, dat trainen we veel, daar zijn we veel mee bezig. Belangrijk item. Dus dat, als je de hele wedstrijd kijkt, had je natuurlijk in het begin niks te vertellen. Kregen we er weinig druk op. Sparta gewoon de betere ploeg. Daarna wat omgezet, waardoor we wat beter in de wedstrijd kwamen. Wat meer geloof ook kregen. Het ging die spanning er een beetje af. Toen was ik wel heel blij dat we die goal maakten. En dat gaf ook geloof. En dat zag je ook na de rust, vond ik een beter Volendam. Die met meer overtuiging speelde. Waardoor we uiteindelijk ook betere kansen kregen. Nou, Henk had hem nog op zijn schoen. Die enorme kans. En Sparta heeft eigenlijk niet zoveel meer gekregen de tweede helft. Dus dat is een compliment. Nou ja, je wint nu echt een apotheose deze eindfase. Met 2-1 van Sparta. Je pakt drie punten. Het gevoel van dit geeft ons het laatste beetje vleugels dat we nodig hebben om te overleven? Nou, dat dachten we vorige keer ook. En je hebt gewoon nog twee wedstrijden te gaan. Je weet nooit wat er op het andere veld allemaal gebeurt. Dus we moeten gewoon... Je bent er bijna, maar je bent er nog niet. Dus je hebt nog niks. Dus we moeten maken dat we voor onze wedstrijden weer onze dingen doen en punten pakken. En zo is het. Aldus de trainer van FC Volendam in gesprek met Jeroen Gruter, Wim Jonk, was dat. Utrecht RKC, tweede helft begonnen. Mark. Ja, zonder wissels. En die tweede helft is inmiddels een minuut oud. Wel een vrije trap nu voor Utrecht. Toornstra vanaf de linkerkant brengt de bal in. Stuit het door en die moet voor de keeper zijn. Is hij ook. Fase doet een paar stappen naar achter. Springt omhoog en heeft die bal dan klem in zijn handen. En trapt hem nu ver en hard en heel hoog. Ver en hard en heel hoog naar Lobete. Die de bal dan echt fantastisch in één keer aanneemt. Mooie pirouette vervolgens. Maar de bal gaat dan wel over de zijlijn via de voet van Bosdogan. En de inworp voor RKC snel genomen. Leuke eerste helft. Alleen gescoord werd er niet. Ondanks een penalty voor FC Utrecht die niet besteed was aan Doefikas. Goed gepakt door Fase, maar was ook wel heel slecht ingeschoten. Nu aan de rechterkant Jozefzoon. Die eventjes temporiseert door de bal terug te spelen naar Lelieveld. RKC dat uit helemaal niet zo lekker speelt dit seizoen hoor. Überhaupt pas twee keer gewonnen buiten Waalwijk. Zo, maar ingeleverd die bal. En dan kan Utrecht eruit van de streek. Rechts buitenom komt Boussaïd. Maar dat wordt dichtgelopen door Adewoye. Beginnen ze zomaar te knoeien bij RKC. Aanval nog niet over. Daar is opnieuw van de streek. Tweede paal helemaal vrij. Bosdogan aanname op de borst. En dan Fase. Wat dapper gekiept. En wat goed gekiept. En of hij hem met zijn neus tegenhoudt of met zijn borst weet ik niet. Maar die komt daar invliegen als een bijna kamikaze piloot om zich ervoor te gooien. Maar daarmee voorkomt hij wel de openingstreffer van Utrecht. Die bal die is kiezelhard van heel dichtbij. Maar Fase stopt hem met zijn ogen dicht. En ik denk niet dat hij op zijn neus kwam. Want dan hadden we wel een blessurebehandeling gehad. Corner voor Utrecht. Dat dus weer gevaarlijk is. Waren ze in de eerste helft ook al een aantal keer. Bal komt bij de tweede paal. Gaat over Van der Hoorn heen. En die moet dan rennen om die bal daar binnen te houden. Het is nog gelukt ook. Doet hij aardig goed. Nu nog een actie en een voorzet. Ja, daar is hij niet voor in de wieg gelegd. Het is natuurlijk de centrale verdediger. En dat zie je op het moment dat hij daar bij die cornervlag aan het stoeien is. Want het trucje dat hij van plan was. Bal eerst van zijn rechter naar zijn linkerbeen en er dan langs lopen. Mislukt hopeloos. En dan gaat RKC aanvallen. Doen ze dat niet heel best. Bal is over de zijlijn. Inmiddels ingegooid. En via Lutonda terug naar Oukili. En dit is de vierde minuut van de tweede helft. Die net zo leuk begint als dat de eerste helft eindigt. Het enige verschil voor Utrecht dan is dat voorafgaand aan deze wedstrijd een overwinning nodig was om plek 7 minimaal veilig te stellen. Nu is een punt daarvoor genoeg omdat Heerenveen niet heeft gewonnen. En omdat Sparta heeft verloren kunnen ze zelfs nog zesde worden. Clement probeert het van afstand, maar dit scheelt wel een meter of 3. Bal naast het doel van Utrecht. Keeper Barkas. Doeltrap Utrecht. 4 minuten is deze tweede helft oud. En er is nog niet gescoord in Utrecht bij Utrecht RKC 0-0. Iets heel anders. Precies 10 jaar geleden werden topvolleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn op gruwelijke wijze vermoord in Spanje. Dagenlang waren ze vermist, tot hun verminkte lichamen werden teruggevonden in een citroenboomgaard bij Murcia. Met 514 interlands is Visser nog altijd Nederlands record international. Voor de 21-jarige Anna Zijl blijft het een emotioneel onderwerp. Als dochter van de beste vriendin van Visser had ze een speciale band met de volleybalster. Voor het eerst doet Anna, die nu zelf topvolleybal speelt, haar verhaal. En dan de raadselachtige verdwijning van volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn in Spanje. De twee worden al een week vermist. Ze waren in een huurauto op weg naar de stad Murcia, maar kwamen daar nooit aan. En sindsdien ontbreekt elk spoor. De reden voor deze persconferentie is eigenlijk meer geweest om de Spaanse bevolking op te roepen om eventuele tips en informatie bekend te maken aan de Spaanse politie. Goedenavond, dames en heren. Het is nog steeds niet officieel bekend, maar alles wijst erop dat de lichamen van oud-volleybalster Ingrid Visser en haar vriend Lodewijk Severijn zijn gevonden. Ingrid Visser en haar vriend Lodewijk Severijn zijn met veel geweld om het leven gebracht. En nu hun lichamen zijn gevonden, richt de aandacht zich op een andere vraag. Wat is er gebeurd? Nou, ik was een baby toen zij mij leerde kennen. Maar goed, van wat ik kan herinneren was ik een jaar of 7, 8. En voor mij en voor mijn twee broertjes was zij, en Lodewijk moet ik zeggen, een soort tweede papa en mama waarvan alles mocht. Dus op dat moment waren zij de leukere papa en mama, om het zo te zeggen. Terwijl dat is natuurlijk helemaal niet. Maar ja, wij mochten van hun alles. Ze waren lief, grappig. Ze was gewoon echt een mooi mens. Mama zegt ook altijd tegen mij, jullie hadden een hele speciale band. En ik was natuurlijk jong, dus ik kan me ervan herinneren dat ik dat ook heb gevoeld. Maar ik kan me niet heel erg goed naar terug gaan, zeg maar. Je hebt bijvoorbeeld een foto dat we daar waren in Spanje op bezoek. Ik alleen met mama. En we lopen op het strand naar het water toe en we hebben precies dezelfde houding. Ik denk wel dat we een goede band hadden, ja. En zij is de routinier in het team. Ingrid Visser werd gehuldigd vooraf vanwege haar 502e interland. Daarmee is ze meteen record international in Nederland. Voor mij was zij Ing. En een soort tweede moeder waarvan ik alles mocht en kon doen. En het is eigenlijk later pas een beetje besef gekomen dat zij zo groot was. En ik wist natuurlijk wel dat ze goed was in wat ze deed. En dat we daarvoor ook die tripjes naar het buitenland maakten en zo. Maar ja, toen was het besef daar nog niet echt dat ze zo goed was. Ze was gewoon echt ontzettend goed in wat ze deed. Naast dat ze een heel leuk mens was, was ze gewoon echt een hele goede atleet. Dus ja, ik wilde zeker zijn zoals zij was. En ik heb eigenlijk nooit een idool gehad. Ik heb altijd gezegd, nee, dat heb ik niet. Maar als ik dan ergens naar op moest kijken, was zij wel echt degene waar ik dan naar opkeek. Goedemiddag, het NOS Journaal van 1 uur. Er is meer bekend over de moordzaak in Murcia. Meer en meer details worden bekend over de moord op oud-volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn. Ik weet dat Ingrid nog geld moest krijgen van Juan Cuenca. Dat is heel lang haar manager geweest in Spanje. Daar moest Ingrid nog best wel veel geld van krijgen van die club. En dat was Lodewijk voor haar ook aan het regelen. Maar tegelijkertijd ging Lodewijk een mijn kopen in Spanje. Daar is een soort conflict ontstaan over het geld en dat. En toen heeft Lifante, dat is de baas van Cuenca weer, die heeft gezegd, je lost het maar op. En schijnbaar was dit Cuenca zijn manier van oplossen. Je ruimt het maar op. Nou ja, hij heeft ze letterlijk opgeruimd. Ik heb van Ingrid een handdoekje. Daar heeft zij volgens mij ooit van een fan gekregen. En daar staat haar naam in geborduurd. En die neem ik altijd mee naar de wedstrijden, sowieso. En soms ook naar de trainingen. Dus die heb ik altijd bij me. Ja, verder, ik draag nog steeds haar nummer 15 legging, driekwart legging. Die misschien dus al wel 15 jaar oud is. Die draag ik nog steeds. Sokken. Ik heb een aantal topjes en sport-BH's. Dat draag ik nog steeds allemaal van haar. En ik heb een tatoeage laten zetten voor haar. Ja, dus die draag ik ook altijd bij me. Denk ik sowieso uit de periode van Ingrid geleerd om altijd door te gaan. En een soort van mindset van het kan altijd erger. Dat is denk ik ook altijd zo. Dus daar probeerde ik een beetje kracht uit te halen. Ik denk, dat hebben we ook doorstaan. Dus dit kan er ook nog wel bij. En dan moet je het natuurlijk meteen afmaken. En daarvoor heeft Nederland Ingrid Visser. De eerste keer de voorsprong voor Oranje. Het is meteen het setpoint en het wordt meteen afgemaakt. Nederland wint de eerste set. Ja, ik hoop gewoon dat ze trots op me zou zijn. Trots op wat ik nu doe. Trots op hoe ik dingen heb doorstaan. Ik denk ook dat ze dat zou zijn. Dat geeft alleen maar een goed gevoel. Voor de moord op Ingrid Visser en Lodewijk Severijn werd de voormalig zaakwaarnemer van Visser uiteindelijk veroordeeld. Hij had twee Roemenen ingehuurd om de moord te plegen en werd veroordeeld tot 40 jaar cel. Ook zijn rechterhand kreeg een straf, ook 40 jaar de gevangenis in. Het vervolg bij Utrecht tegen RKC, Mark. Ja, dat is wel een overgangetje, hè? Ja, die kan je nooit 0-0. Goed doen, dus voetballen maar. Ja, nou dat is Lutonda aan het doen. Die denkt, dan zet ik maar een slalom in om het gelijk maar leuk te maken. Is tussen drie Utrechters door, maar raakt vervolgens op de rand van de 16 van Utrecht wel de bal kwijt. En dan wordt hij naar voren gespeeld door Viergever en wordt van de streek ondersteboven gelopen. Utrecht voetbalt verder, ook al omdat er voordeel wordt toegepast. Goed gedaan door Oostrom, scheidsrechter nu de voorzet. En die moet worden binnengekopt, maar die is net te hoog voor Doefie Kas. Voorzet van de rechterkant van Ramselaar vanaf de achterlijn. Echt een centimeter of vijf te hoog voor Doefikas. Die wel springt, maar er niet bij kan. En dan denkt, ja, ik kan hem ook wel schampen. Maar misschien loopt er wel een Utrechter in mijn rug. Dus laat ik hem liever lopen in de hoop dat er dan nog een kans komt voor een ploeggenoot. Die komt er niet. Viergever was wel mee opgelopen. Daar is Doefikas opnieuw in duel met Oekili Die verliest het, maar krijgt toch de bal met een toeval bij Boussaïd. Rand 16 nu. Van de streek buitenom komt Kleiber. Lage voorzet is voor Fase. Goeie redding van de keeper. Duikt naar voren zijn doel uit om deze lage voorzet van de grond weg te plukken. Zojuist Doefikas in de nek geraakt door de elleboog van Gari. En daar kreeg Gari geel voor. Maar ik dacht, nou, daar kan je ook rood voor geven. Want die plantte bewust en hard de elleboog vol in de nek van de Utrechtspits. Maar goed, hij kwam ermee weg. En dus mag hij niet klagen bij het oordeel van Oosterom. De VAR heeft daar overigens niet op ingegrepen. Als Bosdogan op kop middencirkel eigen helft de bal heeft. Het is minuut 57 als Van der Horen de bal in zijn voeten heeft. En het publiek ook wat meer sfeer begint te maken. Dat gebeurt zowel door het uitvak als door de thuissupporters. Terwijl de bal rustig rond gaat bij Utrecht achterin naar de linkerkant, naar Toornstra. Ja, dan wil Van der Marel verder aan de linkerkant de bal. Dit is een goede paas van Toornstra in de loop van Van der Marel. De voorzet die wordt bij de eerste paal uitverdedigd door Gari. Was geen beste voorzet van Mark van der Marel met zijn linkerbeen. Mag nu wel een inworp nemen voor FC Utrecht. Dat in goede vorm lijkt met de play-offs die aanstaande zijn. Want won 3 van de 4 laatste wedstrijden. Deze voorzet is net te hoog en ook net te scherp. En draait voor het doel langs na een stuit van Etienne Fase. Die voorzet van Toornstra bij de tweede paal. Bijna binnengekopt door Van der Streek. Maar ook hij, net als Doefikas een minuut geleden, kan er net niet bij. En bij de paal staat dan Fase precies op de goede plek om te beoordelen dat die bal wel naast het doel verdwijnt. Misschien raakt hij hem zelfs wel van de streek met de kruin. Maar niet genoeg om de bal tussen de palen te krijgen bij Etienne Fase. Vorige week won Utrecht dus bij Cambuur, waarmee Cambuur degradeerde. En dat is dus een van de 3 overwinningen in de laatste 4 wedstrijden. En dat tegen een tegenstander die uit al 3 wedstrijden op rij heeft verloren. RKC dus. Trap naar voren. Is ver op het hoofd van Viergever. Krijgt de bal bij Ramselaar. Op de huid gezeten door Lelieveld. Dus moet het even terug naar Van der Marel. Van der Marel naar de rechterkant. Uitstekend gedaan. RKC zet een beetje druk. Maar het is echt maar een heel klein beetje. Minuut 59, 0-0. Mon cœur, mes mains, mes yeux, mes reins, plus rien ne m'appartient. Je me fais. Utrecht RKC, Mark. Oh, Doefikas, hij wil toch alleen topscorer worden. En dat doet hij op dit moment door te scoren op aangeven van Toornstra in de 60ste minuut. Belle promesse que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment. Car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie. C'est toujours trop beau pour être vrai, mais ce n'est jamais trop laid pour être faux, évidemment. Elle ne sera plus jamais. Demain, je rachète hier le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien comme dans mon sac à main. Dans ma tête, ce n'est pas tant évident. Je cherche la vérité. Ce n'est que du vent, évidemment. Elle ne sera plus jamais la même, cette fille d'avant. Car moi je chante ma vie, la vôtre et un peu de romance. Je suis une devant vous, donnez-moi donc une chance. De vous à moi, de moi à vous, et je réussis à chanter. À chanter la grande France. Jamais trop laid pour être faux, évidemment. La Zara en Evidemment is het nummer, de Franse inzending van het Eurovisie Songfestival. Ja, dan is er gescoord bij Utrecht tegen RKC. En u voelt het misschien al een klein beetje aankomen. Dan zijn de supporters van FC Utrecht blij. Spelers Mark, ja, die klimmen de hekken in. Ja, Doefikas. Ja, en Doefikas, de man die scoort. En dan, ja, dan komen er wat lege bekers bier naar beneden. Ja, maar ik heb helemaal niks op het veld zien landen, hoor. Volgens mij eindigt het allemaal in de gracht. Maar scheidsrechter Oostrom heeft iedereen naar binnen gestuurd. Tot mijn verbazing en teleurstelling ook met name van de Utrecht-spelers. Die denken, ja, hebben we eindelijk dat doelpunt te pakken. Het feest in het vak, de Bunnik-site, is het niet minder groot om. Het was overigens Doefikas na een splijtende paas van Toornstra in precies de 60ste minuut. Die tegendraads de bal niet helemaal goed raakte. Maar daarmee wel Fasen op het verkeerde been zette. En dus tegendraads die bal binnenschoot. Goeie goal, maar een beetje geluk. Want ik denk dat hij die bal veel voller had willen raken als dat hij deed. Maar goed, het liep af met gejuich en een doelpunt. En daarna dus wat bier dat gegooid werd. Of ja, ik weet niet wat erin zat. Dat kan ik helemaal niet zien vanaf hier. Maar volgens mij is er helemaal niets op het veld beland. Dus, nee, ik denk dat je gelijk dan hebt. Is het toch... En ik denk dat het dan heel gek is dat je naar binnen gaat, toch? Of ligt het aan mij? Nou ja, ik weet de precieze bier op het veld gooien regels niet uit mijn hoofd. Of het... bier ook per se het veld moet bereiken, maar het klinkt niet onlogisch. Nee, toch? Ja, je mag niks op het veld gooien. Nou, dat gebeurt ook helemaal niks. Nee. Ja, het is er buiten iemand een kauwgompje laat vallen, wordt de wedstrijd er ook niet gestaakt. Ik bedoel, ik vind het een hele gekke beslissing. Omdat ik echt niets heb gezien, ook Fasen niet. Nou, er ligt misschien, als ik heel goed kijk, links naast het doel, denk ik iets te zien liggen wat lijkt op een beker. Dan zou er toch nog eentje... die kant op gegaan zijn. Dat is 7 meter naast het doel. Rechts van de paal waar Fase het doel zou hebben verdedigd. Maar dat niet deed op dat schotje van Doefikas. Waardoor het dus 1-0 is. Maar... ik vind het wel ingewikkeld sowieso. Hè. Kijk, enerzijds kun je zeggen, ja, door misschien een paar weken lik op stuk te beleid door te voeren, kun je het uitbannen. Anderzijds, ja, waar zitten we nou naar te kijken? Ja, naar niks. Naar niks. Dat is het probleem. Nou ja, er is ook een verschil tussen, wat zullen we zeggen, juichbier en gewoon... En boos bier. Ja, precies. Je begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. En dit is blij publiek dat misschien dan bier in de lucht gooit. Het moet het niet doen. Nou ja, dan belandt er toevallig één bekertje het veld op. En ik ben het met je eens, er moest wat gebeuren. Lik op stuk beleid. Maar ja, je doet er hier in deze zin helemaal niemand kwaad mee. Er wordt niemand geraakt ook. Er belandt één bekertje op het veld en moet je dan... de wedstrijd stilleggen, dat is een beetje de vraag. Maar goed, dat zijn dus de regels. Alleen ik heb niet gezien dat er ook een bekertje op het veld is beland. Maar het zal ongetwijfeld, want anders is het wel heel gek dat Oostrom het spel stillegt. Maar daar zouden ze eigenlijk wat aan moeten doen. Aan bier gooien uit blijdschap. Dat je dat misschien dan door de vingers moet zien. Want dat is natuurlijk veel minder vervelend dan wanneer je een tegenstander probeert te imponeren. Of uit boosheid dingen gaat gooien naar tegenspelers. Nou, dat gezegd hebbende wordt er nog steeds niet gevoetbald. Dus lijkt het mij wijs om even ergens anders te gaan kijken. Ja. Want hier zien we wel juichende supporters omdat het 1-0 is voor Utrecht. Maar geen voetballers meer op het veld. Hoe lang heb jij nog te spelen? 30:30. Oké, onze uitzending duurt tot 11:00. Dus wil je even vragen of ze een klein beetje tempo kunnen maken daar? Ik loop naar beneden. Dankjewel. Geen winnaar in het duel tussen Heerenveen en Excelsior vanavond. Het bleef een 0-0. Werd dus ook niet gescoord. En de vraag aan Excelsior-speler Azarkan of hij tevreden is met dat gelijke spel. Ik denk het wel. Weet je, elke punt telt voor ons. Ons doel was in de komende 2 wedstrijden 4 punten pakken. En daar zijn we nog goed aan begonnen. Vandaag een puntje gepakt. Dan ervoor zorgen dat we volgende week 3 punten pakken thuis. Ja, ik snap dat je vooraf denkt, nou, een punt in Heerenveen zou heel mooi zijn. Maar als je naar deze wedstrijd kijkt, nou, je hebt zeker kans gehad op 3. Precies, het ging een beetje alle kanten op. Ik denk dat je dat de laatste paar minuten ook zag. Wij dachten ook dat wij hier met 3 punten naar huis konden gaan. Maar dan zie je ook dat je moet waken voor die counters van Heerenveen. Want die waren ook gevaarlijk. Ja, dat zou toch eigenlijk andersom moeten zijn? Zouden moeten waken voor de counters van jullie? Precies, daar hebben ze ook een paar keer voor moeten waken, hoor. Alleen de afronding waren we niet zo scherp vandaag. Over het algemeen puntje zijn wij wel tevreden mee. Ja, jullie laatste uitdoelpunt was bij Feyenoord in oktober van het vorig jaar. Maar vandaag hadden jullie de kansen wel. Klopt. Vandaag hadden we een paar grote kansen. De laatste paar minuten ook, Lamproe. Die zich goed vrij speelde. Gajous? Ja, Gajous, die had ook een hele grote kans. Ja, die mogen we ook niet vergeten. In de eerste helft hebben we ook nog een hele grote kans gehad met Kenzo. Ja, 3 punten zouden ook niet verkeerd binnenkomen hoor vandaag. Is zo'n wedstrijd, geeft het nou de inspiratie om te zeggen, jongens, wij hoeven helemaal niet te degraderen? Ja, zeker. Ik denk dat wij zo de wedstrijd ook gaan. Wij denken helemaal niet aan degraderen. We gaan elke wedstrijd gaan we er gewoon vol voor. En hopen we gewoon zoveel punten binnen te halen. En lekker in de Eredivisie te blijven. Ja, natuurlijk denken jullie niet aan degraderen. Maar ja, je bent nog altijd een kandidaat. Precies, we zijn zeker een kandidaat. Maar ik hoop dat we dat na volgende week niet meer zijn. Aldus Excelsior-aanvaller Marouan Azarkan. Volgende week Excelsior dus thuis tegen Fortuna Sittard. En dan spelen ze in de laatste wedstrijd nog een uitwedstrijd tegen FC Volendam. Belangrijke weken voor die ploeg. Het aanstaande kampioenschap van Feyenoord wordt door velen het kampioenschap van Arne Slot genoemd. De trainer die mateloos populair is in Rotterdam. Maar het was Frank Arnesen die 2,5 jaar geleden als technisch directeur besloot om Slot naar de Kuip te halen. Arnesen is nu niet meer werkzaam bij Feyenoord. Toch voelt de titel ook als zijn verdienste. Is hij trots? Nee, ik ben niet trots. Trots is, een verkeerde woord, denk ik. Maar het eerste is... Voldoening? Satisfaction? Ik ben blij. Ik ben hartstikke blij dat ik zie met die mensen, met alle mensen die bij mij gewerkt hebben, dat eindelijk onverwacht, kunnen we wel zeggen, dat Feyenoord en terecht kampioen kan worden. En dan even terug naar januari 2020. Frank Arnesen gaat naar Feyenoord en je zegt, we moeten hier overleven. Heb je daar nou een voorbeeld van? Waar moest je dan in overleven? No money? Creatief zijn. Daar gaat het over. Dat is ook leuk, hè? Dat is hartstikke leuk. Zorg ervoor dat wij goede spelers kunnen vinden. Misschien voordat die anderen. En dan zorg ervoor dat we hem redelijk, zeg maar, goedkoop in eerste instantie kan kopen. En daarom heb je een scouting nodig die heel goed zijn. En daar heb jij ook op ingezet, hè? Ja. Een goede scouting. Absoluut. Nou kwam Mino Raiola met die naam Slot. Mm. En dan ga je hem volgen. Zat hij nog bij AZ. Waar let jij dan op? Nou, vooral, in eerste instantie, ik wil altijd zien of je de trainers hand kan zien in een elftal. En ik heb natuurlijk AZ gevolgd. En die zei, nou ja, ze wil dus dominant zijn. En ze wil pressing spelen. En dat kost namelijk heel veel energie. Dus moeten ze fysiek heel sterk zijn. En tactisch moeten ze weten wat ze aan het doen zijn. Was het nou een gok met Slot? Want AZ is natuurlijk geen Feyenoord. Nee, ik calculeer het zo in. Ja, hij heeft 1,5 jaar heeft hij bij AZ gezeten. En heeft het uitstekend gedaan. Maar hij kwam voor mij over als heel duidelijk. Hij kon alles goed uitleggen. En ik dacht, ja, natuurlijk is het altijd een risico. Je weet het nooit als er iemand komt. Maar hij heeft iedereen versteld doen staan. Ja, want jij spreekt hem nog steeds, hè? Ja. Wij sms elkaar altijd voor de wedstrijd en na de wedstrijd. Een hele jaar. Bijvoorbeeld heb ik een sms niet zo lang geleden heb ik gestuurd waar ik zeg, Arne, je hebt veel kwaliteiten. En een van die kwaliteiten wil ik jou toch wel vertellen. Dat is dat je na de rust 9 uit 10 keer kom je altijd beter uit de kleedkamer dan die tegenpartij. Dat vind ik zo geweldig. En hij komt dan altijd druk. Als ik dan zeg, hij was goed in de zin. Ja, we hadden wel geluk daar. En hij is altijd kritisch. En dat maakt een goede trainer. Moet hij blijven? Ja, dat is een grote vraag. Kijk, het is een hele grote uitdaging voor mezelf om te zeggen, weet je wat? Nu als kampioen, dat worden we gezien bij iedere wedstrijd wij speelt. Wij zijn die kampioen en die gaan 110% voor. Plus, je krijgt Champions League. En je wil toch nog een keer kampioen worden. Dus dat is heel veel te winnen. Maar ook heel veel waar het moeilijk is. En dat is juist iets waar je kan zeggen, nou, is dat een goede uitdaging voor mij? Ja, dat zei Frank Arnesen tegen Joep Schreuder. We gaan naar de Zwitserse inzending luisteren. Army tanks and army men, hide and seek, grow to be the kings we dream. Where do we go we're standing on the front line. Where do we go? We go. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. We ain't playing now. Can turn around, no water guns. No, no. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to play with real blood. Cause we ain't playing now. Can turn around, no water guns. Just body bags that we've become. Lessons, breaking rules. Nothing hurts when you're bulletproof. I remember, yes I do, I do. Where do we go? We're standing on the front line. Where do we go? We go. I don't wanna be a soldier, soldier. I don't wanna have to. Remo Forrer was dat en het nummer Water Gun namens Zwitserland. Utrecht tegen RKC, dat klinkt weer als voetballen, Mark. Zo klinkt het inderdaad en dat is ook exact wat er aan de hand is. Bij die 1-0 voorsprong van Utrecht is er begonnen met een aftrap. Dan lijkt het een beetje alsof we naar een nieuwe helft zitten te kijken. De derde helft, meestal is die in de kantine, maar nu een half uur lang op het veld. Weer eens wat anders als de bal naar voren wordt gespeeld door Lelieveld. Oosting heeft misschien die onderbreking, die hinderlijke onderbreking, laten we dat er vooral bij zeggen, kunnen gebruiken om wat instructies te geven aan zijn team. Heeft sowieso gewisseld. Zakaria Bakkali is in de ploeg gekomen voor Jozefzoon. Maar dat heeft geen systeemwijziging tot gevolg. Behalve dan dat Lobete naar de rechterkant is verhuisd en Bakkali vanaf de linkerkant speelt. Als op de helft van Utrecht RKC de bal heeft met Ukili. Paas naar voren via Kramer en dat wordt goed verdedigd. Door Viergever, die wil een vrije trap, krijgt hij niet. Bakkali plaatst de bal naar Lutonda en dan weer terug naar Bakkali. En dan wil Lutonda de bal weer in zijn voeten, maar die krijgt hij in ieder geval niet van Bakkali. En ook niet van Ukili, want die vindt Kramer. Die is helemaal naar de linkerkant uitgeweken, haalt de bal nu terug naar Ukili. Het is 20 meter van het doel, overstapje van Lutonda. Daar trapt iedereen in, behalve Toornstra. En die trapt de bal naar voren in de voeten van Vaassen. En die geeft hem dan weer mee aan zijn collega. En dat is centrale verdediger Gari. Naar de rechterkant, naar Lelieveld. Lelieveld goed de rust bewaard. En dan in de as Anita gevonden. Naar de rechterkant van het veld. Naar Clement. 61 minuten gespeeld in Utrecht. Voorsprong voor de Utrechters dankzij dat doelpunt van Doefikas. Na echt een splijtende paas van Toornstra. Die eerste 20, 30 meter kon overbruggen zonder dat iemand hem lastig viel in de as van het veld. En daarna dus Doefikas aan het werk zetten. Nu Utrecht met de overname. Er ligt wat ruimte bij Boussaïd. Die wordt gevonden. Aanname is goed. En dan veert het publiek op. Want deze jongen kan ook wat meters naar voren maken. Paas naar de tweede paal. Wordt eruit gelopen door Lelieveld. En via Adewoye is de bal uit de 16. Opnieuw de 16 ingetikt door Toornstra. Niet helemaal lekker voor Doefikas. En dus raakt Utrecht de bal snel kwijt. Loopt beter. En dan boem tegen Van der Marel op. Ja, daar heeft hij heel veel pijn. Maar Utrecht mag doorvoetballen van Oostrom. En dus gaat Toornstra dat ook maar doen. Punt 16, linkerkant. Bal nu naar Van der Marel. Eventjes terug naar Toornstra. En dan kan de bal naar Bosdogan. Maar intussen ligt Lobete nog altijd op het veld. Bosdogan dribbelt naar binnen. Dribbelt misschien wat te veel naar binnen. Zet een 1-2 op met Kleiber. Dat lukt. Nog altijd Bosdogan. En die gaat schieten met links. Maar dit is veel te slap. Die bal die hobbelt zo in de handen van Vaassen. Die even kijkt hoe het gaat met Lobete. En of hij de bal dan uit moet schieten voor een blessurebehandeling. Dat is niet nodig. Lobete overeind. 63 minuten gespeeld in Utrecht. 1-0 voor Utrecht tegen RKC. Goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal. kunstwerk. Ja, met de laatste speelrondes in zicht worden de belangen groter en groter in de diverse buitenlandse voetbalcompetities. Tijd voor een overzicht met Thierry. Te beginnen in de Premier League, waar Erik ten Hag vandaag goede zaken deed. In de strijd om dat felbegeerde Champions League ticket. Ja, want zijn ploeg Manchester United won met 2-0 van Wolverhampton. En zet concurrent Liverpool daarmee met nog 3 duels te gaan op 4 punten. Heel makkelijk gaat het niet de laatste weken bij United. Maar ja, dat kon ten Hag eigenlijk al weten. Anyone told me in United is never going in the easy way. No, then we go the difficult way. Ja, dan maar de moeilijke weg al dus ten Hag. Volgens de Engelse media trouwens heeft Chelsea zo goed als een nieuwe trainer. Mauricio Pochettino moet dat worden. Hij werd ook genoemd bij zijn oude club Tottenham. Net als Nagelsmann. Die gaat het ook niet doen waarschijnlijk. En ja, een van de volgende op die lijst van Spurs is Arne Slot. Ja, daar kun je op wachten. Natuurlijk, als hij morgen kampioen wordt met Feyenoord na 2 goede Europese jaren ook. Dan Duitsland. Daar blijft de titelstrijd spannend. Koploper Bayern München won overtuigend, hè, met grote cijfers van Schalke 04. Ja, 6-0 waren ze te sterk voor Schalke. Nusayir Mazraoui, die maakt de laatste goal. Toch wel opvallend, zijn eerste seizoen daar bij Bayern. Want nog niet zo gek lang geleden klaagde hij dat hij te weinig speeltijd kreeg. Daarna raakte concurrent Alphonso Davies geblesseerd en greep Mazraoui meteen zijn kans. Ja, vandaag dus zijn eerste goal. En de technisch directeur Salihamidzic, die heeft meteen maar even laten weten na afloop van de wedstrijd dat hij niet van plan is om Mazraoui te laten gaan. En dat ze hartstikke blij met hem zijn. Ja, soms heb je ook een gelukje nodig om allemaal weer de goede kant op te laten vallen. Dan een andere Nederlander, Daley Blind. Ja, die komt echt niet in de plannen van Bayern München voor. Zal ook wel een beetje ingecalculeerd zijn. Zijn contract van een half jaar loopt deze zomer af. Ja, en dan begint natuurlijk het grote speculeren. Ja. En dan denk ik direct een terugkeer naar Amsterdam is vast niet helemaal uitgesloten. Nee, dat denken ze bij de Telegraaf ook. Want daar werd deze week geschreven dat Huntelaar, de soort van technisch manager van Ajax, die schijnt hem al gepolst te hebben voor een terugkeer. Vader Danny Blind, die is analist bij de collega's van Ziggo Sport, en die reageerde vanavond op dat verhaal. Kijk, het zou mooi zijn hoor, als het idee er überhaupt zou zijn, maar er is ons niks 0,0 van bekend. Nee. Zouden jullie überhaupt voor openstaan? Nu, zeker. Zo snel alweer? Nou, altijd. Ik bedoel, hij is een Ajax-iet. Dus, en hij is ooit teruggekomen van United om het hier af te maken. Dus open staat hij er altijd voor. Nou, dat is wel. De deur staat niet op een kier. Die staat gewoon echt wijd open. Het is koud zelfs. Precies. Dan achtervolgen Borussia Dortmund. Want we waren bezig met die spannende ontknoping in de Bundesliga. Dat won ook overtuigend van Borussia Mönchengladbach. Daar werd het 5-2 met opnieuw een doelpunt van de Nederlander in vorm, Daniel Malen. Allee had vrije schusspositie. Allee en afgeblokt. Na schuss en tor. Met 9 goals en 4 assists is Malen dus in bloedvorm. Zeker de tweede seizoen zelfs, seizoenshelft. Vandaag was hij goed voor 2 assists en 1 goal. Yeah, I mean the first goal was not lucky, but I was just there. And after that you have a good feeling. And I think as a team we played really well. Daniel, one last question. Are you dreaming of the championship shield? If I'm dreaming? Yeah, of the championship shield. Yeah, of course. I mean, if you see where we up, you must dream. Een Nederlander die in Duitsland Engels praat. Ja, mooi hoor. Wat hij zei is dat hij in ieder geval nog droomt van de titel. En daar heeft hij ook wel gelijk in. Want het is spannend daarbovenin. Door de zege is het verschil tussen Bayern en Dortmund weer 1 puntje met nog 2 duels te gaan. Ja, dan wij hebben een kampioenswedstrijd in Nederland. Morgen Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. 4:15 te horen op deze zender. In Spanje speelt Barcelona morgen ook een kampioenswedstrijd. Op bezoek bij stadgenoot Espanyol. Ver daarachter speelt Real Madrid op dit moment. Doet dat thuis tegen Getafe. Ja, en daar kan ik kort over zijn. Het is nog 0-0. Het mooie aan die wedstrijd was de Ik weet niet wat je wil zeggen. Ja, ik weet het zelf ook niet. Nee, Madrid won de beker. En als bekerwinnaar gingen ze naar het veld. En Getafe, de spelers, die vormden een eraag. Precies, een eraag. Op dat woord kwam ik niet. Dat was tot nu toe het mooiste van die wedstrijd. En ik hoor net dat het 1-0 voor Real is. Heel goed. Dan is er ook wat onvrede bij Pep Guardiola. Hè? De trainer van Manchester City. Dat heeft dan alles te maken met die komende halve finale in de Champions League. En dat heeft dan te doen met rust. Ja, want Real Madrid speelt vanavond dus al. Kan daarna toeleven naar woensdag. En dat wil Pep Guardiola met Manchester City ook wel. En eigenlijk zou die vandaag ook spelen tegen Everton. Maar ja, waar komt Everton vandaan? Uit Liverpool. En wat is er vanavond in Liverpool? De reden dat wij naar al die nummers luisteren. Naar die bagger zitten te luisteren. Precies, dat zijn jouw woorden. Ja, het Eurovisie Songfestival. Dus daar was Pep nogal ontevreden. En dus spelen ze morgen die wedstrijd. Dus hebben ze een dag minder rust dan Real Madrid. Ja, Guardiola. We could not play on Saturday because there is a Eurovision or something like that in Liverpool. And okay, we have to adapt. Ja, dan gaan we naar Italië. Daar kan Inter goede zaken doen bij winst thuis tegen Sassuolo. Zet het namelijk een grote stap richting de Champions League. Maar die wedstrijd is nog niet klaar, hè? Nee, die zit wel heel erg in de slotfase. Spannend duel. En dat had je halverwege niet verwacht. Op een gegeven moment Inter 3-0 voor. Toen werd er nog 3-2. Nou ja, net is het 4-2 geworden dankzij Lukaku. Daarmee zetten ze concurrent Milan hoogstwaarschijnlijk op 5 punten achterstand. Milan verloor op bezoek bij de nummer 18, Spezia. Het is niet bepaald een goede generale natuurlijk voor dinsdag als de stad en stadiongenoot de return in de Champions League spelen. Inter verdedigt dan een 2-0 voorsprong. Ja, dan gaan we naar Frankrijk. Lionel Messi is terug. Vanwege een niet toegestane reis naar Saoedi-Arabië was hij even geschorst. Maar hij stond nu gewoon weer in de basis, hè? Ja, tegen Ajaccio thuis. Dat vonden trouwens niet alle fans van Paris Saint-Germain leuk. Luister maar even mee naar dit fragment. Want zo klonk het toen de namen van de basisspelers werden omgeroepen in het stadion. Ja, ik vind echt Paris Saint-Germain moet verboden worden. Gewoon. Die club moet gewoon opgedoekt worden. Wegwezen. Wat zijn dat voor supporters? Ja. De beste voetballer van de wereld. Daar mogen ze blij mee zijn dat hij daar speelt. Ja. Ja. Het zijn verwende mensen daar in... Goed, op Messi valt ook wel iets aan te merken. Maar je hoeft hem niet uit te fluiten. Nee, dat kan niet. Ben ik helemaal met je eens. Okay. Want het gebeurde niet alleen bij het opnoemen van de opstelling... maar ook gewoon daarna bij de balcontacten van Messi. Nou ja, Paris Saint-Germain... Zelf groot geworden dankzij het geld uit datzelfde land... en dan klagen dat je speler daar even 2 dagen naartoe gaat. Ja, wel het geld uit het buurland, Qatar. Ja, oké, maar het is één pot nat. Precies. Paris Saint-Germain gaat de wedstrijd wel gewoon winnen. Het is bijna klaar. Het staat daar 5-0. En wat dan wel weer opvalt, is dat Messi niet heeft gescoord. Nee, ik zou ook denken van ik zie iets allemaal naast. Ja. Dan gaan we tot slot nog even naar Schotland. Daar een geweldige klassieker op het programma. The Old Firm. It's a rivalry that is as intense as you can get. It's the flagship fixture in Scotland. It's Rangers against Celtic. It's the Old Firm. De reden dat Dick Advocaat ooit dit nummer naar PSV heeft gehaald. Hè? Als coach van de Rangers, Simply the Best, vond hij zo geweldig. Dat spelen ze bij de thuiswedstrijden van PSV ook. Maar Rangers tegen Celtic dus op Ibrox, altijd beladen. En vooraf was vooral de vraag, krijgt kampioen Celtic een, daar heb je het woord weer, erehaag van Rangers? Nou, het antwoord daarop was nee. Geen guard of honor voor Celtic. En ze kregen ook nog eens met 3-0 op de broek. Ja, voor Rangers niet meer dan een doekje voor het bloeden, want Celtic dus allang al kampioen daar. Nou, dankjewel Thierry. En ik stel voor dat we dat bewuste nummer Simply the Best uitroepen tot de winnaar van het Songfestival. Oh, doet niet mee natuurlijk. Heerenveen tegen Excelsior, daar kwam geen winnaar. De wedstrijd eindigde in 0-0. Of gaan we eerst naar Utrecht tegen RKC? Ik hoorde het stadion. Nee, dat doen we niet. Heerenveen Excelsior eindigt dus in 0-0. En we luisteren nu naar de trainer van Heerenveen, die diep zuchtte, Kees van Wonderen, na dat gelijke spel. Ja, ik denk dat het is alle diep zuchten. Het was ook stil in de kleedkamer, dus dat is ook al een teken. Ik denk dat ze er met z'n allen meer van verwacht hadden. En ook meer van willen zien. Maar op de een of andere manier is het te moeizaam bij ons. Zeker na de winter met thuiswedstrijden is het bij ons heel moeizaam. Ja, wat bedoel je met op de een of andere manier? Heb je al een verklaring? Heb je een oorzaak? Nee, daar ben je natuurlijk naar aan het zoeken. Waar ligt dat aan? We hebben hier wedstrijden gespeeld. Dat waren heel dominant. Creëerden ook veel kansen. Moet je eigenlijk het verschil maken. Wat je uiteindelijk niet doet. En die wedstrijden hebben we uiteindelijk nog verloren. Maar vandaag was het was ook in het creëren van kansen of heel dominant zijn ten opzichte van je tegenstander ook niet. Misschien de eerste helft een beetje, maar over de hele wedstrijd gezien ook niet. Dus daar wil je meer van zien. Dus, of verwacht je meer van Heerenveen thuis, van ons. En noem je dit dan een off day? Het was niet een off day, maar... op de een of andere manier, en dat is denk ik iets mentaals... hebben we moeite om thuis frank en vrij ons spel te spelen. En vandaag, misschien is het een incident, maar was het ontzettend moeizaam. Ja, Van Hooijdonk strijdt om de titel om topscorer van Nederland te worden. Heb jij de verklaring voor waarom hij nauwelijks in stelling wordt gebracht? Ligt dat aan hem, ligt dat aan anderen? Nou, dat is een beetje in de lijn waar we het net over hebben. Hè? Dus als de ploeg niet goed in zijn vel zit of niet draait... dan kom je tot te weinig kansen. En dan is een spits die daar in de eindfase staat, die daarvan afhankelijk is... Ja, die komt dan ook niet in zijn toe om een goals te maken. Dus dat zit daar in het verlengde van. Ja, dat zei Kees van Wonderen over Sidney van Hooijdonk, die dus niet heeft gescoord vanavond. Nou, kijken we naar Utrecht tegen RKC. Daar is het 1-0. Nederland heeft een nieuwe topscorer. Zoveel is zeker, Mark. Ja, en die komt uit Griekenland, hè. Tasos Doufikas miste in de eerste helft een penalty, maar heeft als enige gescoord in deze wedstrijd tussen Utrecht en RKC. Waar Utrecht een dubbele wissel plaatst. Mark van der Marel en Bart Ramselaar verlaten het veld. En Labiat en Sagnan komen in de ploeg. Ook bij RKC zojuist gewisseld. Roy Kuipers erin voor Lutonda. Dat is een aanvallende wissel. En vlak daarvoor was Michiel Kramer dichtbij de gelijkmaker. Hij kon bij de tweede paal een moeilijke voorzet vanaf de linkerkant bijna binnen tikken. Het was echt heel dichtbij, hoor. Stond bijna op de doellijn. Ik denk een metertje van het doel van Barkas. Maar met Kleiber in zijn nek tikte hij de bal met binnenkant voet over de Utrecht goal. Het is 1-0 voor Utrecht. En er is nog maar een kwartier te gaan bij Utrecht RKC. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en intikker. Oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Ja, FC Volendam deed vanavond belangrijke zaken door nagenoeg zeker de na-competitie te ontlopen. Een thuisoverwinning op Sparta. Het was een heerlijk zonnetje aan de dijk. En in eerste instantie leek het mis te gaan voor Volendam. Na 2 minuten werd er al een doelpunt afgekeurd, maar een paar minuten later was het toch raak. Nu is het dus wel Saito, die geweldig wordt weggestoken door Namli. En vervolgens goed afrondt in de verre Volendam. Hoek. Ijskoud is en dus komt Sparta hier op een 0-1 voorsprong tegen Volendam. Ja, nog voor rust maakte Volendam gelijk via Mbuyamba. Maar lang konden de supporters niet juichen. Slecht nieuws hier. Glas op het veld en dus wordt het spel stilgelegd. Opnieuw wordt er wat op het veld gegooid en dus vertrekt iedereen richting de kleedkamers. Na een kwartier wordt het duel weer hervat. In de tweede helft zijn de kansen voor Volendam. En in de blessuretijd wordt een van die kansen ook daadwerkelijk verzilverd. Maar wel nog een hoekschop. Die wordt wederom door Eiting genomen. Bal is goed en de kop al ook. Daar is hij. Doelpunt. Mbuyamba, die maakt de winnende, zo lijkt het hier. Wat een goede goal weer, tweede doelpunt van hem. Allemachtig zeg, wat een belangrijk doelpunt voor Volendam. Volendam zet een belangrijke stap om de na-competitie te ontlopen. Feest op de tribune, maar niet bij trainer Wim Jonk. Die blijft realistisch. Je hebt gewoon nog 2 wedstrijden te gaan. Je weet nooit wat er op het andere veld allemaal gebeurt. Dus we moeten gewoon... je bent er bijna, maar je bent er nog niet. Dus je hebt nog niks. Dus... moeten maken dat we voor onze wedstrijden weer onze dingen doen in punten pakken. Voor Sparta is het een nederlaag zonder grote gevolgen. De ploeg blijft 6e. Toch staat trainer Maurice Stijn met een zuur gezicht voor de microfoon. Nou, ik ben ook teleurgesteld. Ik vind dat wij onszelf heel erg tekort hebben gedaan. Als je ziet hoe wij aan de wedstrijd beginnen en hoeveel ontzag er is en hoe oppermachtig je bent, dan moet je die wedstrijd beslissen. En dan kan het ook in de rust nog even, of vlak voor rust nog even tegenzitten. Nou, dan moet je je rug rechten. Maar ook in de tweede helft heb ik dat te weinig gezien. Volendam wint en dan moet Excelsior eigenlijk ook winnen om in spoor te blijven. Rotterdammers gaan vanavond op bezoek bij Heerenveen. En dat duel komt wat moeizaam op gang. Wat heet, de wedstrijd komt misschien wel helemaal nooit op gang. Commentator Jan-Vincent van Zuiden, wat vond hij van de wedstrijd? Niks, helemaal niks. Het is ook een wedstrijd die niet veel is. Excelsior heeft de beste kansen gehad en Heerenveen heeft echt heel weinig laten zien. Creativiteit 0, het is heel pover aanvallend wat de ploeg van Kees van Wonderen heeft gedaan. En dan wordt het dus 0-0. Geen goede wedstrijd van Heerenveen en dus zucht Kees van Wonderen. Ja, ik denk het is alle diep zucht. Het was ook stil in de kleedkamer, dus dat is ook al een teken. Ik denk dat we er met z'n allen meer van verwacht hadden. En ook meer van willen zien. Maar op de een of andere manier is het te moeizaam bij ons. Ja, een punt op bezoek in Heerenveen. Vooraf zou Excelsior daar misschien wel voor hebben getekend. Maar na zo'n wedstrijd? Ja, dat is inderdaad dubbel, wat je zegt. We kwamen hier minimaal voor een punt. Omdat we minimaal 4 punten wilden halen in de komende 2 wedstrijden. Dat was deze plus Fortuna. Ja, de tweede helft werden wij sterker en sterker. En hebben die iets betere kansen. Dus, Ja, dat zei Marinus Dijkhuizen. Om 9 uur begonnen Utrecht-RKC. Dat is de strijd tussen de nummers 7 en 8 van de Eredivisie. Maar voor Utrecht-spits Doefikas staat er nog iets anders op het spel. De topscorerstitel. Sidney van Hooijdonk, die scoort niet. Die blijft staan op 16. Nou, halverwege de eerste helft krijgt Doefikas al de kans om alleen aan kop te komen vanaf 11 meter. De aanloop van Doefikas is er eentje van 4 meter. Stapje naar links. Doefikas en de redding van Vaassen. Wat een zwakke penalty. Zo word je geen topscorer in je eentje, hoor. Tasos Doefikas. Maar gelukkig duurt een wedstrijd 2 helften lang. En in de tweede helft lukt het Doefikas wel om uiteindelijk de openingstreffer te maken. Tijdens het juichen komt er dan ook nog een beker op het veld en wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Maar goed, inmiddels wordt er weer gespeeld. En nou, Mark, het is nog steeds 1-0. En wat is er? Ja, Kramer schiet op doel. Claimt dat daarbij is hens gemaakt onderweg. Krijgt de bal van Anita. Die dreigt met schieten rand 16. Slim paasje. En dan achter het standbeen langs voor zichzelf klaargelegd. En via viergever gaat de bal dan naast. Dan roept Kramer dat het hens is. Nou, mocht het zo zijn, dan is er geen sprake van bewust hens. En lijkt het me heel gek dat de VAR hier opnieuw een penalty voor wil zien. Zoals ze dat in de eerste helft wel wilde zien. De videoassistent scheidsrechter. Ja, er wordt wel eventjes naar dit moment gekeken. Maar toen vond de scheidsrechter het niet genoeg. En ik denk dat als hij hier naar de beelden moet gaan kijken, dat hij opnieuw die conclusie gaat trekken. De corner kort. Macalli zet voor. Bij de tweede paal gaat Adewoye onder de bal door. 1-0 voor Utrecht. Je zei 7 tegen 8. RKC is op dit moment nummer 9. Omdat Heerenveen een puntje heeft gepakt. Nog 10 minuten. Ja, dan kijken we nog even naar de stand. Feyenoord 31 gespeeld, 76 punten. Hij heeft dus 8 punten meer dan PSV. Kan morgen kampioen worden. Nou ja, Sparta blijft staan op de 6e plaats. Heerenveen is 8e. Volendam is nu 2 plaatsen gestegen naar plek 13. Is nagenoeg veilig. Heeft 2 punten meer dan Vitesse. 4 punten meer dan Excelsior. En zelfs 5 punten meer dan FC Emmen. Dat morgen nog in actie komt. Ja, wat is het programma voor morgen? Om 11:45 Vitesse Cambuur. Om 14:30 Groningen Ajax. Om 20:00 PSV Fortuna. Om 20:00 ook AZ tegen FC Emmen. Maar om 16:45, dat is waar de dag morgen om zal draaien. De kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles in een zonder twijfel kolkende Kuip. Nou, de voorbereidingen op die wedstrijd en natuurlijk de wedstrijd zelf kunt u allemaal beluisteren in NOS Langs de Lijn. Morgenmiddag vanaf 14:00. Natuurlijk gepresenteerd door Hugo en Henry. Dat is allemaal voer voor morgen. En dan morgen om 19:00, als het zo is, dan ziet u live op televisie hoe de schaal aan de aanvoerder van Feyenoord wordt uitgereikt. Tot zover deze uitzending. Zometeen kunt u nog luisteren naar Het Oog. Met het oog op morgen wordt vandaag gepresenteerd door Elisabeth Steins. Maak er een mooie avond van en morgen een mooie zonnige zondag. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Historische verkiezingen in Turkije. Bye bye, come on. Nieuwe onthullingen over de politiek van Shell. Shell Oil Company. En het verhaal achter het lied The Lion Sleeps Tonight. WPRO's OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming of age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan, de familie. Wist je dat vluchtelingen bij de grens van Europa met geweld worden tegengehouden?